ีนี้พาคุณผู้ฟังมาฟังอีกเรื่องหนึ่งกันก่อนดีกว่าเป็นเรื่องของสมิงที่บ่อพลอยเรื่องราวของคุณอาร์ตที่ได้กรุณานำมาถ่ายทอดให้อีกทีหนึ่งเรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อครั้งกึ่งพุทธกาลค่ะเรื่องของเสือสมิงที่บ่อพลอยก็ถือได้ว่าเป็นอาถรรพ์ป่าดงดิบอันน่าสยดสยองนะคะที่ชาวบ้านโจษจันกันมาถึงลาดย่าแล้วก็แพร่หลายไปยังตัวเมืองกาญจนบุรีในขณะนั้นแม้ว่าจะเป็นกิ่งอำเภอแล้วก็ตามแต่ว่าบ่อพลอยก็ยังค่อนข้างจะทุรกันดารค่ะจากลาดย่าเข้าไปก็จะมีแต่ป่าดงหนทางคดเคี้ยววกวนเวียนไปมาตามธรรมชาติก็จะมีแต่รถซุงแล่นผ่านไปมามีซุ้มเผาถ่านเป็นระยะลึกๆเข้าไปก็จะมีชุมตัดไม้แล้วก็จะทำไร่เลื่อนลอยปลูกกระท่อมอยู่ห่างกันแค่ 2-3 หลังเสือและช้างยังเป็นเจ้าถิ่นวันดีคืนดีนะคะเจ้าจมูกยาวก็จะบุกเข้าไปทำลายกระท่อมราบเป็นหน้ากลองใครจะเข้าบ่อพลอยเนี่ยต้องแยกจากเส้นทางรถซุงแล้วก็ย่ำป่าไปเกือบ10กิโลเมตรกว่าค่ะถึงจะถึงปากทางเห็นถนนลูกรังสีแดงเส้นเดียวตัดตรงซ้ายมือเป็นหมู่บ้านแล้วก็ห้องแถวที่เกลอะฝุ่นกับร้านค้าขวามือเป็นที่ทำการของหลวงมีบ้านพักกระจายอยู่ราว 4-5 หลังมีรถกระบะขนของกินของใช้จากจังหวัดอื่นมาส่งนะคะอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งก็คือวันจันทร์กับวันพฤหัสค่ะวันนั้นก็จะมีโอเลี้ยงมีกาแฟเย็นมีชาเย็นกินกันเพราะว่ามีน้ำแข็งมาส่งด้วยวันไหนมีการฆ่าหมูซึ่งต้องเสียค่าอาชญาบัตร50บาทไม่ว่าจะเป็นพวกกระเหรี่ยงบนเขาหรือบ้านไหนก็ตามชาวบ้านที่รู้ข่าวตั้งแต่เมื่อวานก็จะเดินบ้างขี่จักรยานบ้างมาซื้อหมูที่นี่ถึงที่นะคะตั้งแต่เช้าเลยตกสายก็ขายกันหมดเกลี้ยงไม่ว่าเครื่องในหมูหรือแม้แต่เลือดหมูค่ะและวันนั้นที่ร้านกาแฟก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูขายด้วยบ่อพลอยแวดล้อมไปด้วยขุนเขาลำเนาไพรชาวบ้านส่วนหนึ่งก็แบกปืนเข้าป่าล่าสัตว์หาตีพึ่งหาสมุนไพรโดยเฉพาะหน่อไม้ถือว่าเป็นอาหารสำคัญเพราะว่าจะมีหน่อไม้ลวกต้มใบยะนางหาบขายพอๆกันกับน้ำขาวไม่มีอะไรก็เอาหน่อไม้จิ้มเต้าเจี้ยวกินกับข้าวได้ทั้งบ้านนะคะก็มีพวกพริกผักสดผักต้มแถมด้วยเนื้อเค็มปลาเค็มแล้วก็มีแกงส้มสักหม้อหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญแล้วแล้วอยู่ๆก็เกิดข่าวใหญ่ค่ะว่าไอ้ลายพาดกลอนขนาด8ศอกเนี่ยมาคาบชาวบ้านที่เข้าป่าไปกินถึง2คนคนแรกก็ยังพอว่าแต่เมื่อตามไปเจอซากศพคนต่อมามีปืนแก๊ปตกอยู่ใกล้กับซากที่แทบจะเหลือแต่ซี่โครงนะคะก็ล่ำลือกันไปต่างๆนานาว่าเจ้าเป็นเสือเจ้าบ้างเสือสมิงยิงไม่อยู่บ้างจนถึงกับบอกกันว่าคงเป็นเสือลำบากล่าคนง่ายกว่าล่าสัตว์อื่นบางคนก็เชื่อว่ามันได้ลิ้มรสชาติของเนื้อมนุษย์แล้วก็เกิดติดใจค่ะใครเข้าป่าก็ต้องระวังเงาหัวตัวเองให้ดีไม่รู้ว่าเจ้าป่าจะมาดักซุ่มที่ไหนถ้าไม่รู้ตัวมัวแต่ตกใจได้ยินเสียงโฮกเข้าใส่เนี่ยมีหวังมืออ่อนตีนอ่อนโดนมันขย้ำคอหอยลากไปกินเอาง่ายๆปัญหาอยู่ที่ว่าเสือโคร่งตัวนี้มันมาจากไหนบางก็บอกว่ามาจากศรีสวัสดิ์บ้างก็บอกมาจากเขตอุทัยกับทุ่งใหญ่นเรศวรพระได้ข่าวว่ามีพรานป่ากับพรานกรุงเข้าไปล่าสัตว์กันคึกคักพวกเสือช้างกวางเก้งก็ตะเลิดหนีตายกันไปกระจัดกระจายมาจนถึงบ่อพลอยค่ะชาวบ้านแทบไม่เป็นอันทำมาหากินเมื่อได้ข่าวว่ามีคนเห็นมันมาป้วนเปี้ยนใกล้ๆบ้านทิ้งรอยตีนขนาดชามคมไว้เขย่าขวัญค่ำคืนได้ยินเสียงร้องออกมาจากป่าดงฟังแล้วสยองใจประหนึ่งว่าร้องอยู่หน้าบ้านก็ปานกันก็มีการจัดคณะล่าเสือกินคนขึ้นมาค่ะตะแก่นพรานใหญ่เป็นหัวหน้าเจ้ากิ่งกับเจ้าดั่นเนี่ยอาสาตามไปล่าเสือด้วยก็คิดว่าได้การแน่เพราะเพิ่งได้ข่าวว่ามันลงมากินน้ำที่หนองเบี้ยเมื่อคืนก่อนนี้เองทีนี้ขณะที่กำลังตระเวนเตรียมกันอยู่นั้นสาวเดือนวัย17ปีนะคะก็ออกไปหาหน่อไม้ใกล้ๆบ้านสาวเดือนเนี่ยก็โดนไอ้ลายลากไปกินแล้วชาวบ้านได้ยินเสียงหวีดร้องก็รีบเข้าไปช่วยแต่พอเข้าไปก็พบเพียงแค่กองเลือดเท่านั้นเจ้าดั่นเนี่ยแทบคลั่งขาดใจตายเพราะว่าเดือนเนี่ยเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องของมันเองรีบไปกันเถิดนะแก่นไอ้กิ่งถ้ายิงมันไม่อยู่ข้าสาบานว่าข้าจะไม่กลับมาเหยียบบ่อพลอยอีกเด็ดขาดก็เป็นอันว่าคนทั้ง3หอบหิ้วปืนผ่าหน้าไม้กับเสบียงกรังพอสมควรเข้าป่าในวันรุ่งขึ้นมั่นอกมั่นใจค่ะว่าเสือกินคนมันยังคงป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นอย่างแน่นอนคืนแรกเท่านั้นพรานทั้ง3ก็เจอดีเข้าอย่างจังค่ะป่าเปลี่ยวมืดดำล้อมรอบกายมีแต่กองไฟพอกันหนาวกับป้องกันภัยเจ้าดั่นเพิ่งรับยามต่อเจ้ากิ่ง ผู้เข้านอนห่มผ้าห่มอยู่ข้างๆพรานแก่นใต้ร่มว่ารุนฟืนเข้ากองไฟจนลุกโพลงเสียงดังเปรี้ยนะคะเจ้าดั่นก็วางปืนไว้ข้างๆแล้วก็มวนยาสูบแก้ดำคาญลมดึกคร่ำครวญวู่วิวมาตามยอดไม้เสียงเก้งร้องดังเป๊ะเป๊ะดังขึ้นมาใกล้เสียงคล้ายผู้หญิงร้องเพลงก็ดังแทรกขึ้นมาสะกดความรู้สึกให้พร่ามึนประหนึ่งต้องมนต์สะกดมองหาว่าใครกันหน้ามาร้องเพลงอยู่ในป่าดงยามนี้ก็พอดีมองเห็นเต็มตาว่าสาวชาวป่าผมยาวร่างอ่อนแอนเดินนวยนาดเข้ามาแต่เมื่อเปลวไฟฮือโหมตามแรงลมเข้าไปหาก็ชะงักยกแขนป้องกันไอร้อนแล้วก็ควันเจ้าดั่นจ้องมองพลางร้องถามไปว่าใครสาวคนนั้นลดมือลงแล้วก็ยิ้มหวานหน้าแดงระเรื่อค่ะด้วยแสงไฟเต้นวูบวาบเห็นถนัดตาว่าเป็นเดือนเจ้าดั่นลุกพรวดพราดขึ้นเอ็งยังไม่ตายสาวเจ้าสายหน้าพลางกวักมือเรียกญาติผู้พี่เข้าไปหาเจ้าดั่นก็รีบถลาไปด้วยความดีใจค่ะลืมปืนคู่มือซะสนิทสนมพรานแก่นหูตาไวตามนิสัยพรานก็ลุกขึ้นมามองเห็นภาพตรงหน้าก็ร้องลั่นไอ้ดันอย่าไปนะมึงแต่ช้าไปแล้วคุณผู้ฟังเจ้ากิ่งลุกขึ้นมาร้องเอะอะพร้อมกับเสียงเจ้าป่าคำรามลั่นตามด้วยเสียงตะโกนด่าอย่างบ้าคลั่งชุลมุนวุ่นวายดูสับสนในแสงไฟวูบวาบไปมาตามแรงลมไม่หยุดหย่อนพรานแก่นกับเจ้ากิ่งนี่คว้าปืนขึ้นมาแต่ยังไม่ทันจะออกวิ่งตามค่ะเจ้าดั่นก็โซซัดโซเซกลับเข้ามาเลือดเปรอะหน้ากับท่อนแขนในมือยังกุมมีดด้ามยาวเอาไว้แน่นผีนางเดือนมันครางก่อนจะทิ้งตัวลงนอนหงายหายใจรวยรินข้านึกว่าคนที่ไหนได้ล่ะพอเข้าใกล้กลายเป็นไอ้ลายโฮกเข้าใส่เกิดมาไม่เคยเห็นไอ้ลายที่ไหนจะใหญ่เหมือนวัวเหมือนควายขนาดนี้โอ้ยถ้าไม่ได้มีดเล่มนี้ช่วยไว้ข้าคงไม่รอดแน่ๆแต่แก่นปราดเข้าไปดูแผลด้วยความห่วงใยค่ะเห็นว่าไม่หนักหนาอะไรก็ให้มันนอนพักลุงแก่นแกก็เลยอาสานะคะเฝ้ายามต่อจากนั้นไปจนรุ่งขึ้นค่ะเจ้าดั่นก็ยิ่งนิ้วหน้าขบกรามคำรามเบาๆอยู่ในลำคอไม่หายแค้นเครืองเจ้ากิ่งหุงข้าวกินแล้วก็ออกติดตามรอยเสือที่ย่ำเป็นเทือกอยู่ไม่ไกลนักครั้นตกสายพรานแก่นก็ชี้ให้ดูรอยใหม่แล้วก็กระซิบกระซาบว่าให้เตรียมตัวนะเสือสมิงอยู่ใกล้ๆนี้แหละแต่ว่าเลยเที่ยงแล้วก็ยังไม่มีวี่แววอะไรค่ะรอยเท้ามหึมานำหน้าออกให้ตามนั้นดูวนไปวนมาราวกับเสือเจ้าเล่ห์จะวางกับดักหรือว่าเป็นฝ่ายหาโอกาสล่าพรานเอาซะเองแล้วรอยตีนนั้นก็หายไปที่ลำธารตื้นๆไหลรินลับหายไปในซุ้มไผ่ที่โน้มลงมาหากันทั้งสองฝั่งราวกับจะบดบังความลี้ลับของป่าดงอาถรรพ์ไว้อย่างมิดชิดตลอดกาลเจ้ากิ่งลุยน้ำข้ามฟากไปสำรวจดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กลับมาแบบสายหน้าพรานแก่นเกาหัวอย่างอัศจรรย์ใจแต่เจ้าดั่นเงยหน้าค่ะเลี้ยวซ้ายแลขวาเงี่ยวหูฟังเสียงผิดปกตินอกจากเสียงน้ำซ้อโขดหินแล้วนะคะครั้นแล้วก็บุ้ยปากไปทางขวาค่ะเห็นอ้อยช้างยืนตีแผ่กิ่งก้านร่มใบครึ้มไม่ห่างจากซุ้มกระไผ่นั้นนักเสือสมิงเจ้าเล่ห์ลงลุยน้ำไปแล้วก็ย้อนขึ้นมาฝั่งเดิมด้วยผีสิงเข้าดนใจมันพรานแก่นพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้กระซับปืนเตรียมพร้อมแยกย้ายกันเข้าหาเสือร้ายที่อาจจะซุ่มซ่อนหาโอกาสกระโจนเข้าใส่ได้ทุกขณะจิตเจ้าดั่นหลับตาไปแล้วป่าทั้งป่าเงียบงันพรานแก่นแทบกลั้นหายใจจ้องเป่งไปที่ซุ้มไม้รกทึบใกล้กันกับต้นอ้อยช้างสะดุดผางจนหัวขมำค่ะเจ้าดั่นก็ถลันออกมาเต็มตัวพรานแก่นตั้งหลักได้ก็ประทับปืนเข้ากับบ่าเหนียวไกลเสียงดังตุ้มนะแก่นเจ้ากิ่งตามมาร้องเสียงลั่นยิงผิดแล้วนะมันไอ้ดันพร้อมๆกันนั้นก็มีเสียงคำรามเหมือนฟ้าผ่าค่ะเจ้ากิ่งยืนตะลึงอ้าปากเมื่อเห็นเจ้าดั่นกระเด็นไปเสือโคร่งตัวมหึมาโฮกสนั่นกระโจนเข้าใส่พรานแก่นซัดตูมเข้าอีกนัดร่างนั้นก็หล่นลงมาสิ้นฤทธิ์ค่ะเจ้ากิ่งหน้าซีดเข่าอ่อนคล้ายจะเป็นลมนักแก่นยิงไอ้ดั่นแล้วไอ้ดั่นกลายเป็นเสือจะขย่ำเราตายนักแก่นรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ใช่ไอ้ดั่นพรานแก่นยกหลังมือปาดเหงื่อที่หน้าผากบุ้ยปากไปที่โคนไม้ใหญ่ก่อนถอนใจถ้าไม่สะดุดไอ้นั่นก่อนข้าคงจะโดนเสือสมิงขยบหัวตายโหงไปแล้วเจ้ากิ่งก้มลงมองร้องเสียงหลงก่อนที่จะล้มตัวลงนั่งอย่างสิ้นเรี่ยวแรงเมื่อเห็นซากศพของเจ้าดั่นถูกกัดกินเวอะหวะหน้าท้องถูกฉีกกระชากเลือดแดงเถือกมดคันไฟเนี่ยยั่วเยี่ยกับแมลงวันตอมหึ่ง และนี่ก็คือเรื่องราวเสือสมิงที่บ่อพลอยที่กลายเป็นตำนานตั้งแต่นั้นสืบมาขอพระคุณข้อมูลเรื่องเสือสมิงบ่อพลอยที่กลายเป็นตำนานจากเว็บเอ็มไทยด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพระเจอผีของเราด้วยอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะรอติดตามรับฟังดูว่าบีจะนำเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณละอนะคะที่บีขออนุญาตนำมาจากทางด้านของกระทู้พันทิพย์นะคะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีเปรตที่ยอดพระปางแล้วก็เปรตนะเปิ้ลค่ะคุณละอบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะขอตั้งกระทู้เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหน่อยนะคะอาจจะมีเขียนเรื่องหลอนลงไปบ้างพวกคุณเชื่อเรื่องบาปกรรมหรือคนทำบาปมากๆตายไปแล้วกลายเป็นเปรตไหมคะส่วนตัวเรานั้นเราเชื่อนะคะเพราะว่าทางบ้านเราเขาสอนให้เชื่อเรื่องบาปกรรมมากๆแล้วก็จะได้ฟังนิทานธรรมเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมมาเยอะอยู่เหมือนกันและพวกคุณเคยได้ฟังเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่ามันเป็นการกระทำที่แปลกๆเป็นความเชื่อของคนแถบบ้านเราว่าตอนกลางคืนให้เอาข้าวต้มมัดมามัดที่เอวแล้วก็เดินวนรอบโบสถ์3ครั้งเดินทวนเข็มนาฬิกานะพอเดินครบ3รอบหันหลังให้โบสถ์แล้วให้มองลอดใต้หว่างขาดูจะเห็นเปรตเอื้อมมือมาหยิบข้าวต้มมัดที่เอวเราเราเคยฟังเรื่องนี้จากคนแก่ๆที่อยู่บริเวณวัดแถวบ้านวัดบ้านเราก็จะมีพระปางที่เก่าแก่มากจะขออธิบายลักษณะรอบๆวัดนะคะโบสถ์จะอยู่ตรงกลางพระปรางจะอยู่ทางขวามือทางซ้ายมือจะเป็นศาลาการประเรียนและหน้าวัดจะมีพื้นที่เดินกว้างๆพอที่จะให้รถยนต์เข้าได้แล้วก็จะมีคลองหน้าวัดตรงจุดที่เป็นคลองเมื่อก่อนเข้าใช้เรือในการสัญจรแล้วก็จะมีการพายเรือขายของกันพอมีการขายของมีการพายเรือขายในน้ำแล้วข้างๆตลิ่งก็จะมีร้านค้าอยู่ซึ่งสมัยก่อนพวกพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะเปิดร้านกันมาตั้งแต่เช้ามืดก็จะต้องเอาของมาตั้งเตรียมร้านก่อนมีอยู่วันนึงคุณละออบอกว่าไปงานศพคือคนแถวนั้นเขารู้จักกันหมดเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านที่ไม่ค่อยใหญ่คนที่อยู่ในหมู่บ้านก็จะรู้จักกันทุกคนเวลามีงานบุญหรือว่างานศพเขาก็จะมาช่วยกันคุณละออก็ไปกับญาติค่ะพอจบงานศพเขาก็นั่งจับกลุ่มคุยกันคุณละออบอกเราก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่นักแต่ว่าหูมันดันสะดุดอยู่ตรงที่ว่ามีลุงคนหนึ่งพูดถึงเรื่องเปรตขึ้นมาลุงคนนั้นแกออกจะเมาหน่อยๆเพราะว่าเขาจับกลุ่มกันดื่มเหล้าด้วยลุงแกก็จะพูดว่าพวกเองเชื่อเรื่องเปรตไหมทุกคนในนั้นก็เงียบขึ้นมาทันทีรวมทั้งคุณละออด้วยเหมือนพร้อมที่จะฟังนะคะลุงแกก็เลยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตให้ฟังหลายเรื่องค่ะแกบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเขาไปซื้อของกลับมาแล้วก็เอาของมาไว้ที่ร้านแต่ไม่รู้ว่าแกคึกอะไรถึงเอาของมาไว้ที่ร้านตอนตีสองร้านอยู่หน้าวัดนี่แหละมันก็ได้ยินเสียงดังวีดก็นึกว่าเป็นเสียงลูกหมูตัวเล็กๆหรือเปล่าที่มันร้องอีดอีดก็เลยไม่ได้สนใจอะไรจนมันหันมามองที่พระปรางก็ตกใจเพราะว่ามันบอกว่ามันเห็นเปรตยืนอยู่ข้างพระปรางเท่านั้นแหละข้าวของตกน้ำหมดเลยคนมันตกใจอะเนาะไข้หัวโกรนไม่ได้ขายของมาตั้งหลายวันลุงแกก็ยังเล่าอีกค่ะว่าวันก่อนนู่นข้าไปนั่งกินเหล้าที่บ้านพี่คนนึงมาแต่ว่าข้าไม่เมานะเว้ยข้าเดินผ่านพระปางข้าเห็นผู้หญิงคนนึงยืนใส่เสื้อสีออกแดงๆยืนอยู่ข้างพระปางข้าก็หยุดมองสักพักข้ามองไปมองมามันตัวมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆข้าไม่โง่อยู่หรอกข้าวิ่งตั้งแต่มันเริ่มสูงแล้วลุงแกพูดไปแกก็หัวเราะไปนะคะเสียงดังกว่าใครเพื่อนแล้วก็เหมือนกับพูดแนวท้าทายลุงคนนั้นว่าแกแน่จริงเปล่าถ้าแน่จริงไปเดินรอบโบสถ์ตอนนี้ไหมล่ะก็ขอเรียกลุงคนนั้นว่าลุงเปียกละกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนลุงเปียกแกฟังคำท้ามีหรือจะไม่กล้าค่ะยิ่งตอนนั้นเพื่อนเยอะซะด้วยรวมทั้งกำลังกึ่มๆเมาและตอนเวลานั้นมันก็ไม่ดึกมากประมาณ3ทุ่มกว่าค่ะลุงเปียกแกก็เดินไปที่โบสถ์แล้วพวกลุงของเราก็เดินตามไปดูก็ไม่รู้ว่าพวกแกคิดอะไรกันอยู่เหมือนกันนะคะถึงมาท้าทายกันเรื่องแบบนี้แต่ว่าคุณละออบอกว่าเราไม่เดินไปหรอกเรากลับบ้านก่อนกลับไปกับป้าเราค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นในเวลาต่อมาจนมาถึงตอนเช้าคุณละออตื่นขึ้นมาก็ได้ยินป้ากับลุงคุยกันตามปกตินะคะแล้วคุณละออก็เลยถามแกบอกเมื่อคืนเป็นไงบ้างลุงลุงเปี๊ยกแกเดินไปจริงไหมแล้วเจออะไรบ้างหรือเปล่าก็ขำกันค่ะแต่ว่าลุงเราขำไม่ออกคือสีหน้าลุงเนี่ยไม่ยิ้มเลยแถมยังทำหน้าแบบกลัวๆอีกด้วยลุงก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่า ตอนไอ้เปียกมันเดินไปวนรอบโบสถ์อะนะมันไม่ได้เดินอย่างเดียวมันเดินไปเอาไม้เคาะพื้นตอนเดินไปด้วยแล้วมันก็ยังพูดด้วยนะว่าผีเหรอออกมาสิมันเดินไปรอบหนึ่งลมก็เริ่มพัดแรงขึ้นพวกลุงก็ได้ยินเสียงดังวีดคือมันดังมาจากทางพระปางยังเดินไม่ทันครบ3รอบไอ้เปียกมันบอกให้พวกลุงวิ่งเข้าโบสถ์เร็วเปรตมาพวกลุงก็หันไปมองทางพระปรางก็เห็นเปรตจริงๆตัวสูงมากสูงกว่ายอดพระปางอีกผอมแห้งตาถลนมีสีของตาเนี่ยก็เป็นแดงๆเหมือนดวงไฟแล้วก็มีเหมือนผ้าแดงอยู่ตรงเอวมันด้วยมีปากจู๋ๆพวกลุงก็เลยรีบวิ่งเข้าโบสถ์แล้วก็นอนในโบสถ์นั่นแหละพอเช้าลุงถึงได้เดินกลับมาบ้านนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ยินได้ฟังมาจากลุงอะนะคะจริงเท็จประการใดก็โปรดใช้วิจารณญาณรับฟังด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะก็ฟังมาจากลุงเหมือนกันซึ่งข้างๆบ้านเก่าของลุงเนี่ยก็จะเป็นบ้านอยู่หลังหนึ่งไม่ใหญ่มากเป็นบ้านของนาเปิ้ลชื่อสมมุตินะคะบ้านหลังไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าพื้นที่นั้นเนี่ยใหญ่พอสมควรนาเปิ้ลก็อยู่กับแม่2คนแล้วเวลาออกไปหาปลาแกก็ชอบขังแม่ให้อยู่ในบ้านคนเดียวกว่าแกจะกลับก็มืดแล้วก็มีกับข้าวเก่าๆบูดๆทิ้งไว้ให้แม่กินอย่างเดียวแม่แกก็แก่มากแล้วบ้านของนาเปิ้ลสมัยนั้นคนแถวบ้านเขาจะสร้างด้วยใบจากสร้างด้วยไม้ไผ่มีอยู่วันนึงค่ะนะเปิ้ลขังแม่ไว้ในบ้านคนเดียวแล้วแม่แกคงอยากจะออกข้างนอกมั้งแม่แกก็เลยค่อยๆเอามีดเนี่ยฟันใบจากออกเพื่อที่แกจะได้ออกมาข้างนอกบ้างแต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกนะคะเพราะว่านะเปิ้ลเนี่ยแกเข้ามาเจอพอดีแกเห็นแม่กำลังใช้มีดฟันฝาบ้านอยู่แกก็เลยปรีเข้าไปทุบตีแม่ของตัวเองอย่างทารุณค่ะแกตีแม่แกทุกวันให้แม่กินแต่กับข้าวบูดเป็นประจำจนแม่แกเสียชีวิตด้วยโรคชราในเวลาต่อมานะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะนะเปิ้ลแกออกไปหาปลาอย่างเดิมแกลงไปงมหาอะไรก็ไม่รู้แล้วแกก็จมน้ำตายหลังจากที่แกตายไปได้ประมาณเกือบปีค่ะที่ดินตรงบ้านของนะเปิ้ลก็รกร้างแล้วก็มักจะมีคนได้ยินเสียงดังวีดนะคะเหมือนเสียงของเปรตบางคนก็บอกเสียงที่ได้ยินน่ะคือเสียงของนะเปิ้ลนี่แหละคือชอบทุบตีแม่ตายไปก็เลยกลายเป็นเปรตชดใช้กรรมอยู่ตรงที่ดินผืนนี้ก็ได้ฟังมาประมาณนี้นะคะส่วนใครจะมีความเชื่อเรื่องเปรตเรื่องนรกบาปบุญคุณโทษอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะคะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาแชร์กันต่อได้นะคะทีนี้มาฟังอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของร้านเหล้าของยายเขียวนะคะพอใกล้จะถึงวันสงกรานต์ในทุกๆปีเพื่อนๆที่ไปทำงานในกรุงเทพหลายคนเนี่ยก็จะกลับมาเยี่ยมเยือนครอบครัวตัวเองและส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆก็จะแวะมารวมตัวกันอยู่ที่บ้านเป็นประจำปีนี้ก็เช่นกันเพื่อนบางคนเนี่ยกลับมาถึงก่อนสงกรานต์ 2-3 วันก็แวะมาหาโทรตามเพื่อนคนโน้นคนนี้ให้มาเจอกันที่บ้านในตอนเย็นไม่นานลานหน้าบ้านเนี่ยก็เต็มไปด้วยหมูกระทะกับญาติกลุ่มนึงแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆค่ะที่นั่งกินหมูกระทะกันอีกกลุ่มนึงพอเริ่มพลบค่ำสักทุ่มเศษกลุ่มญาติๆแล้วก็กลุ่มเด็กๆเขาก็อิ่มกันก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนก็จะเหลือแต่กลุ่มเพื่อนๆ 6-7 คนค่ะที่แย่งกันพูดราวกับว่ามันไม่เคยคุยกันมาก่อนจนไม่รู้นะคะว่าจะฟังใครคุยกันไปก็ชนแก้วกันไปก็ย่างหมูกันไปนะคะพอ2ทุ่มเพื่อนบางคนค่ะที่ไม่ได้ไปทำงานกรุงเทพเมียก็มาตามกลับบ้านแต่ว่าเพื่อนที่กำลังติดลมค่ะสุดท้ายก็เลยชวนเมียนั่งร่วมวงด้วยช่วงนั้นกินกันไปดื่มกันไปอะไรหมดก็วานให้เด็กในบ้านไปซื้อมาให้จนเริ่ม3ทุ่มกว่าหลายคนเริ่มอืดๆแล้วค่ะนั่งซึมกันได้แต่มองหน้ากันไปมองหน้ากันมาก็ดูในตาพวกมันแล้วก็ประมาณว่าเดี๋ยวๆรอกูย่อยแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวดูกูด้วยดูกูด้วยประมาณนี้นะคะแต่ว่าอยู่ๆค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งก็เฮขึ้นมองไปหน้าบ้านก็เห็นไอ้จ่อยมันเดินยิ้มเข้ามาค่ะเพื่อนก็ต่างเรียกให้เข้ามานั่งใกล้ๆขยับขยายวงให้มันนั่งได้ก็ถามกันไปบอกเฮ้ยกลับมาแต่เมื่อไหร่วะเพิ่งกลับมาเมื่อกี้นี่แหละคิดถึงพวกมึงมากก็เลยแวะมาหาก่อนหลังจากนั้นก็คุยกันยาวเลยค่ะเพราะว่าไอ้จ่อยนี่เป็นคนตลกสุดในกลุ่มกินกันไปจนเกือบเที่ยงคืนเหล้าก็หมดน้ำแข็งก็หมดกับแกล้มก็หมดเพื่อนบางคนก็กลับไปก่อนเพราะว่าเมียชวนกลับก็เหลือนั่งกินอยู่ประมาณ4คนซึ่งตอนนั้นก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าตาเนี่ยลายมองเห็นหน้าเพื่อนเป็น2หน้าแล้วแต่ก็ยังไหวค่ะสู้เสียงแต่ละคนนี่อ้อแอ้อ้อแอ้คุยแข่งกันไม่มีใครฟังใครมีแต่คนแข่งกันคุยนะคะพอเห็นว่าของกินหมดแล้วเพื่อนติดลมอยากดื่มต่อก็เลยอาสาจะไปซื้อของกินแล้วก็เครื่องดื่มมาให้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยมันก็เข้านอนกันหมดแล้วก็เลยยืนขึ้นแล้วก็เดินเซๆไปแทบจะล้มหัวขมำจนไอ้จ่อยเนี่ยมันมาช่วยพยุงจับตัวไว้สุดท้ายมันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันไปซื้อให้เองมันยังไม่เมาเท่าไหร่ก็เลยบอกไปบอกเอามอเตอร์ไซค์ขี่ไปซื้อไม่นานก็ได้ยินเสียงสตาร์ทมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ออกไป หายไปครู่ใหญ่ค่ะไอ้จ่อยมันก็กลับมาพร้อมเครื่องดื่มกับน้ำแข็งแล้วก็ถุงขนมถุงละ5บาทก็เลยถามไอ้จ่อยบอกว่าเฮ้ยมึงไปซื้อจากร้านไหนดึกป่านนี้ละร้านมันยังเปิดอยู่เหรอวะกูก็ซื้อมาจากร้านยายเขียวไงจ่อยบอกจากนั้นก็นั่งกินกันต่อไปอีกพักใหญ่เกือบตีสองค่ะไม่ไหวละตาจะปิดเสียงนี่อ้อแอทุกคนเลยพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าไอ้เพื่อน3คนนี่มันคึกมาจากไหนของมันก็ไม่รู้ยังจะลากยาวอีกค่ะจนต้องร้องขอมันบอกเฮ้ยวันนี้พอแค่นี้ก่อนกูไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเพื่อนเพื่อนทุกคนก็เลยแยกย้ายกันกลับบ้านค่ะตื่นเช้ามาช่วงสายหน่อยก็เลยตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมายืนดูอนุสรณ์สถานที่ตัวเองกับเพื่อนสร้างไว้สภาพนี่เละไปทั้งลานเลยแล้วก็เอาเก็บเอาพวกขวดพวกขยะต่างๆไปทิ้งที่ถังขยะหน้าบ้านพวกน้องๆพี่ๆนะคะก็เข้ามาช่วยเก็บนะคะช่วงที่กำลังเอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านอยู่ๆก็เห็นรถคล้ายรถตำรวจค่ะวิ่งผ่านหน้าบ้านไปแล้วก็มีรถคล้ายกับรถมูลนิธิขับตามไปด้วยก็เลยยืนดูอยู่สักพักไม่ได้ใส่ใจอะไรก็กลับไปเก็บกวาดหน้าบ้านต่อสักพักได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมาคุยอะไรกันอยู่ 2-3 คนก็เลยเดินออกไปดูถามคนกลุ่มนั้นบอกมาจากไหนเขาก็บอกมาจากบ้านยายเขียวก็เลยถามบอกไปทำอะไรกันคนกลุ่มนั้นตอบจะไปซื้อดอกไม้มาจัดงานที่บ้านยายเขียวน่ะอ้าวมีงานอะไรกันก็เลยถามกลับไปก็เมื่อคืนนี้ประมาณ 4-5 ทุ่มยายเขียวแกอยู่ๆแกช็อกเกรงลูกๆแกก็เลยพาแกส่งโรงพยาบาลแต่ช่วยไม่ทันไปถึงแกก็ปากเขียวแล้วหน้าเนี่ยคล้ำหมดหมอก็ช่วยยื้อชีวิตแกไว้ได้แค่เที่ยงคืนแกก็ไปเนี่ยรถมูลนิธิเพิ่งจะเอาศพมาส่งบ้านตะกี้เองลูกแกก็ตามมาให้พวกฉันไปช่วยเขาหน่อยพอได้ฟังจบนี่ขนลุกเลยคุณผู้ฟังอ้าวแล้วไอ้จ่อยมันไปซื้อเหล้ากับใครให้พวกเรากินวันเมื่อคืนพอนึกถึงไอ้จ่อยที่ไปซื้อเหล้ากับยายเขียวตอนเที่ยงคืนแล้วก็คุณผู้ฟังเอ้ยขนลุกไอ้จ่อยเอ้ยมันจะรู้ไหมว่าที่มันไปซื้อเหล้าเมื่อคืนเนี่ยคือมันไปซื้อเหล้ากับผีรู้แบบนี้แล้วก็เลยรีบเก็บกวาดหน้าบ้านจนเสร็จค่ะแล้วก็ไปพูดกับญาติๆว่ายายเขียวแกเสียแล้วเมื่อคืนนี้ญาติก็เลยแต่งตัวแล้วก็เตรียมไปช่วยงานศพที่บ้านยายเขียวกันส่วนตัวของผู้เล่าเองนะคะก็แวะไปตลาดเช้าหาซื้อของกินช่วงเช้าพอดีนึกถึงไอ้จ่อยก็เลยได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาไอ้จ่อยที่บ้านกะจะถามเรื่องซื้อเหล้าที่ร้านยายเขียวเมื่อคืนสักหน่อยพอไปถึงก็เห็นแม่มันกำลังล็อกหน้าบ้านอยู่ก็เลยถามเอ้าแม่ไอ้จ่อยไม่อยู่บ้านเหรอแม่ไอ้จ่อยก็มองหน้าแล้วก็พูดเหมือนคนเหม่อลอยบอกแม่กำลังจะออกไปวัดลูกศพจ่อยเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี่เองอ้าวคุณผู้ฟังตกใจมากขนลุกแทบช็อกหมดสติไอ้จ่อยเป็นอะไรแม่แม่ของจ่อยก็เลยตอบรถคว่ำตายแถวๆโคราชนะลูกพอได้ฟังแบบนี้เนี่ยคะในมโนสำนึกตัวเองก็เลยรู้เลยทันทีว่าอ้าวไอ้จ่อยไปซื้อเหล้ากับยายเขียวซึ่งยายเขียวตายตั้งแต่4ทุ่มแต่ไปซื้อประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนแล้วไอ้จ่อยที่มานั่งกินเหล้ากับเพื่อนก็ตายที่โคราชระหว่างที่จะเดินทางกลับมาที่ต่างจังหวัดเมื่อคืนเหมือนกันพอมาถึงก็เดินมาหาเพื่อนเลยแสดงว่าเพื่อนก็ไม่รู้ว่าไอ้จ่อยตายแล้วตั้งแต่ตอนเดินทางจะกลับมาต่างจังหวัดจากความเป็นห่วงไอ้จ่อยว่าจะโดนผียายเขียวหลอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องห่วงตัวเองแล้วล่ะค่ะว่าตัวเองเนี่ยโดนผีไอ้จ่อยหลอกเข้าเต็มๆเลยทีนี้มาฟังอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วนะคะเป็นงานบวชเนนภาคฤดูร้อนประจำปีก็จะมีงานนี้ทุกๆปีนะคะในช่วงของเดือนเมษายนแล้วก็ช่วงเวลานั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆทั้งหลายปิดเทอมใหญ่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดวัดหนึ่งในย่านบางเขนค่ะเริ่มเรื่องเลยก็แล้วกันในช่วงเวลาบรรพชาบวชเนนที่ผ่านมาค่ะทางวัดกำหนดโครงการบวชทั้งหมด15วันตอนนั้นเนนที่มาบวชเนี่ยก็มีทั้งหมด50กว่าคนค่ะวันแรกเหตุการณ์ผ่านไปโดยปกติเปิดโครงการบรรพชากับเนนอยู่ในศาลารับรองหลังหนึ่งในวัดเป็นศาลากระจกทั้งหมดเนี่ยติดเครื่องปรับอากาศแล้วก็ข้างๆเนี่ยมองลอดกระจกออกไปก็จะเป็นเมนเผาศพนะคะซึ่งวันนั้นก็จะมีการเผาศพแล้วก็เผาศพเพิ่งเสร็จด้วยโดยก็จะมีถาดที่เจ้าหน้าที่โกยกระดูกออกมาใส่ถาดไว้เพื่อรอให้ญาติมารับในตอนเช้าการต้อนรับน้องเนนแล้วก็การแนะนำตัวพระพี่เลี้ยงผ่านไปด้วยดีค่ะคืออยู่ทางด้านศาลาสวดศพ 3-4 เนี่ยซึ่งที่ตรงนั้นเนี่ยนะคะคนที่เล่าเรื่องนี้เขาบอกว่าผมเป็นหนึ่งในพระพี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมายให้คอยช่วยดูแลเนนคือจะบอกอีกอย่างนึงคือห้องน้ำเนี่ยถ้าจะเข้าต้องเดินผ่านด้านหลังเมนไปนะคะแล้วเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกก็ได้เกิดขึ้น ในวันที่3หลังจากนานการฉันน้ำปณะเรียบร้อยแล้วจะให้เนนเนี่ยเดินกวาดรอบวัดโดยแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกค่ะกวาดทางประตูหลังวัดถึงสะพานกลุ่มที่2กวาดทางสะพานไปจนถึงรอบเมนกลุ่มที่3กวาดจากหลังเมนไปถึงศาลา5แล้วก็กลุ่มสุดท้ายจากศาลา5ถึงลานจอดรถตรงโกดังเก็บศพนะคะที่สร้างไว้เหมือนกับคอนโดที่ไว้ใส่ลงศพที่ไม่มีญาติมารับหรือญาติไม่พร้อมที่จะเผานั่นเองค่ะเรื่องนี้เกิดกับกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ก็คือกวาดทางสะพานวัดไปจนถึงรอบเมนนะคะซึ่งผู้ที่เล่าเรื่องนี้ตอนนั้นเป็นพระพี่เลี้ยงค่ะบอกว่าผมเป็นคนกลุ่มนี้มากวาดเนนต่างก็เล่นกันตามประสาเด็กๆมีเนน 3-4 คนนึกพี่เรนยังไงก็ไม่รู้ให้เด็กคนหนึ่งอายุประมาณ 12-13 ปีก้มมองลอดใต้หว่างขาเพื่อพิสูจน์คำโบราณว่าผีมีจริงไหมเด็กคนนั้นก็ก้มค่ะก็เจอจริงๆอย่างที่โบราณว่าต้องอธิบายก่อนว่าหลังเตาเผาจะมีห้องสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เผาศพอยู่ด้านในตัวเมนมีประตูลูกกรงเป็นลูกกรงเหล็กนะคะปิดไว้แล้วก็ล็อกกุญแจอยู่และด้านนอกประตูก็จะเป็นระเบียงปูนไว้สำหรับเป็นที่นั่งมีบันไดขึ้นไปทางหลังเมนได้เด็กคนนั้นมองลอดใต้หว่างขาเสร็จก็เงยหน้าขึ้นมาหาเพื่อนค่ะจังหวะนั้นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งพระพี่เลี้ยงที่เป็นผู้ที่เล่าเรื่องนี้นะคะได้เดินมาพอดีค่ะก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กก็เลยอึ้งๆก็เลยพอจะเดาออกแหละว่าเจออะไรมาก็เลยคุมตัวเนนกลุ่ม2ทั้งหมดเนี่ยมาที่ศาลารับรองในวันแรกเด็กได้สติก็เริ่มเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่มองลอดใต้หว่างขาก็เจอเด็ก2คนซึ่งไม่ใช่เพื่อนๆของตัวเองที่บวชแน่นอนเป็นเด็กที่ไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ใส่อะไรเลยปะแป้งตัวขาวทั้ง2คนเป็นผู้ชาย1เป็นผู้หญิง1ซึ่งพอได้ฟังก็ตกใจไม่น้อยค่ะเด็กก็เล่าต่ออีกว่าแค่นั้นยังไม่พอนะหลวงพี่เด็กก็เริ่มเล่าต่อว่าเห็นหลายคนอยู่บนเมนเผาศพหลังนั้นมีทั้งคนแก่คนหนุ่มคนสาวสภาพเละๆก็มีซึ่งเมื่อได้รับฟังมาแล้วตัวของผู้เล่าเองก็ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เผาศพมาก่อนนะคะก็เคยร่วมงานกับสัปเหร่ออยู่บ่อยครั้งหลังจากเด็กเล่าให้ฟังจนจบก็เลยไปห่มผ้าทำวัดเย็นให้เดินไปเป็นกลุ่มซึ่งก่อนเข้าโบสถ์จำเป็นต้องเดินผ่านเมนเด็กคนที่เจอเหตุการณ์เนี่ยหันแวบขึ้นไปบนเมนสิ่งที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรู้ก็เกิดขึ้นค่ะเนนเห็นเด็ก2คนนั้นและวิญญาณที่ตนเองมองเห็นเมื่อตอนกลางวันเนี่ยกวักมือเรียกให้ขึ้นไปบนเมนซึ่งผู้ที่เล่าเรื่องนี้ก็พอจะจับท่าทีของเด็กออกนะคะก็เลยพูดไปบอกว่าเป็นวิญญาณก็อยู่ในส่วนของวิญญาณอย่ามายุ่งเกี่ยวกับคนถ้าอยากได้บุญก็อยู่เฉยๆอย่าระรานกันหลังจากส่งเนนเข้าโบสถ์แล้วก็เดินขึ้นไปไขกุญแจเมนเดินขึ้นไปเช็คประวัติต่างๆที่ผ่านมาในการเผาศพที่เมนแห่งนี้จนกระทั่งไปเจอบันทึกใบมรณะ2แผ่นนะคะเป็นชื่อเด็ก2คนเผาไปเมื่อปี58ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่คนก่อนเป็นคนเผาแล้วมันก็ตรงกับที่เนนเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นเด็ก2คนนี้หลังจากทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสร็จทุกอย่างแล้วนะคะก็เลยพาตัวของเนนเนี่ยเดินขึ้นไปบนเมนเผาศพด้วยซึ่งมีสัปเหร่อแล้วก็ผู้ติดตามขึ้นไปอีกก็เลยจุดธูปให้เนนยืนสงบนิ่งขอขมาแล้วก็ว่าตามบอกว่ากรรมใดที่ข้าพเจ้าสามเณรแล้วก็บอกชื่อตัวเองได้ล่วงเกินหรือลบหลู่ดูหมิ่นขอให้ท่านได้โปรดอโหสิกรรมแล้วจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พอพูดจบค่ะก็ให้เนนนำธูปไปปักที่หน้าเตาเพื่อเป็นการขอขมาหลังจากนั้นจะมาเจออีกทีนึงคือคืนช่วงวันสงกรานต์เป็นวันพระใหญ่นะคะมีงานวัดซึ่งทางวัดเนี่ยเปิดให้ส่งน้ำพระเนนและญาติผู้ใหญ่หลังจากงานเสร็จสิ้นในช่วงเย็นเนนก็เห็นเด็ก2คนเนี่ยมายืนพนมมือไหว้ในชุดไทยของเด็กแล้วก็มีวิญญาณดวงอื่นเหมือนจะมารับส่วนบุญต่อจากนั้นอีก3วันเนนก็ลาสิกขากันไปนะคะเหตุการณ์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อ2ปีที่ผ่านมาค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้าคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้านางขอเท้าความหลังกลับไปนะคะคุณลบกับน้านางในตอนเด็กเนี่ยจะไม่ถูกกันเลยค่ะโดยคุณลบก็จะไปเล่นกับลูกของน้านางที่ชื่อว่าเบียเวลาที่คุณลบไปเล่นน้านางก็จะดูเหมือนว่าไม่ค่อยชอบให้คุณลบไปเล่นกับลูกเขาชอบไล่คุณลบกลับมีอะไรก็ชอบว่าชอบด่าคุณลบอยู่ตลอดเวลาคุณลบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะคะน้านางถึงไม่ชอบคุณลบพอโตขึ้นคุณลบก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วคุณลบก็ได้กลับไปบ้านเมื่อ2ปีที่แล้วก็เห็นว่าน้านางเนี่ยเป็นคนที่ติดเหล้าค่ะแกกินเหล้าทุกวัน เรียกได้ว่ากินเหล้าแทนน้ำเลยก็ว่าได้ถ้าไม่ได้กินเนี่ยมือไม้สั่นคุณลบเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารนะคะคุณลบนั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวของโหราศาสตร์ค่ะก็เรียนเกี่ยวกับการดูดวงตอนที่คุณลบกลับไปบ้านน้านางก็มาหาคุณลบแล้วก็ถามว่ากลับมาแล้วหรอกลับมาทำไมคุณลบก็ตอบไปบอกกลับมาอยู่บ้านครับน้านางก็ถามว่าแล้วไม่ทำงานแล้วหรอคุณลบก็เลยบอกไปบอกยังไม่ทำครับเดี๋ยวไปหางานทำใหม่น้านางก็เลยถามว่าดูดวงให้น้าหน่อยได้ไหมคุณลบก็เลยถามว่าน้าจะให้ผมดูดวงทำไมน้าก็บอกว่าน้าฝันไม่ค่อยดีคือน้าเนี่ยบอกว่าฝันเห็นณีก็คือแฟนณนางที่ตายไปแล้วเกิดอุบัติเหตุตายนะคะมาชวนไปอยู่ด้วยแล้วก็ฝันเห็นปู่ชวนน้าไปอยู่ด้วยคุณลบก็เลยบอกไปว่าได้เดี๋ยวผมดูให้พอคุณลบดูได้สักพักหนึ่งตัวเลขที่มันออกมาเกี่ยวกับน้านางมันก็ดูว่างเปล่าค่ะเหมือนกับว่าอนาคตข้างหน้าของแกนี่ไม่มีอะไรเลยเหมือนคนหมดอายุไขพอคุณลบบอกน้าไปก็เหมือนคนหมดอายุไขน้านางก็บอกมีคนข้างบ้านเขาจะซื้อประกันชีวิตให้กับแกถ้าน้าตายไปคนพวกนี้เขาก็จะได้เงินจากน้าเยอะเลยนะคนซื้อเนี่ยได้เท่านี้คนซื้อนั้นได้เท่านั้นคุณลบก็เลยพูดไปว่าน้านางทำไมชอบแช่งตัวเองแบบนั้นล่ะแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะไปหาพระน้านางจะไปด้วยกันไหมไปอาบน้ำมนต์น้านางบอกไม่ไปหรอกพอตกเย็นมาค่ะคุณลบก็ได้ข่าวจากหลานว่าน้านางเนี่ยแกหล่นลงจากมอเตอร์ไซค์หัวฟาดถนนคุณลบก็เลยถามหลานว่าแล้วน้านางหล่นได้ยังไงหลานก็บอกตอนนั้นผมไปร้านค้าก็ไปเจอแกซื้อเหล้าอยู่แล้วแกก็ขอขึ้นรถมากับผมคุณลบก็ถามว่าแล้วทำไมมึงไปทำเขาหล่นรถล่ะหลานก็บอกก็แกไม่ยอมกอดผมอ่ะแกกอดแต่ขวดเหล้าคุณลบก็ถามแล้วอาการน้านางเป็นยังไงบ้างหลานก็บอกหัวบวมๆแต่ไม่แตกตอนนี้แกอยู่บ้านไม่สามารถกระดุกกระดิกได้ก็เลยต้องเอารถอปพร.เนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลทีนี้คนที่ซื้อประกันชีวิตให้น้านางก็มาด้วยค่ะแล้วก็บอกว่าพี่นางแกอย่าเพิ่งตายนะให้มันครบกำหนดซะหน่อยถ้าครบแล้วแกจะตายก็ได้ไม่มีใครว่าแกหรอกให้ฉันได้เงินก่อนพอคุณลบได้ยินแบบนั้นก็อารมณ์ขึ้นค่ะคนคนนี้เนี่ยมันหวังแต่ผลประโยชน์แทนที่จะดูแลกันพอหมอเอ็กซเรย์หมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแค่กระทบกระเทือนหัวปูดเฉยๆแล้วก็พาน้านางเนี่ยกลับมาบ้านแต่ว่าน้านางก็ยังคงกระดุกกระดิกอะไรไม่ค่อยได้แล้วน้าก็เรียกคุณลบเข้าไปหาแล้วบอกลบเอ้ยเรื่องที่ผ่านมาที่น้าชอบว่าชอบด่านะขอโทษนะคุณลบก็บอกไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรผมไม่ถือสาไม่ว่าหรอกบางทีผมอาจจะดื้อก็ได้น้านางก็บอกขอโทษนะแล้วน้าก็เรียกตาของคุณลบมาแล้วก็พูดว่าพ่อใหญ่ฝากลูกฝากไอ้เบียร์ฝากอีแก้วด้วยนะตาก็บอกไม่เป็นไรหรอกนางเอ้ยเดี๋ยวก็หายแล้วคุณลบก็บอกเดี๋ยวข้าวปลาผมหามาให้กินเองแต่คนอื่นที่เขามาดูเนี่ยไม่มีใครที่จะช่วยเลยมีแต่แบบจะให้น้านางไปทำงานบ้านแล้วก็เอาเหล้าล่อให้กั๊กนึงทำงานทั้งวันแทนที่จะให้เงินให้ข้าวคุณลบก็รู้สึกคนพวกนี้เนี่ยมันไม่น่าคบเลยพอตกตอนเย็นค่ะคุณลบก็ทำกับข้าวมาให้น้านางป้อนข้าวน้านางแต่ว่าระหว่างที่กำลังกินข้าวอยู่น้านางก็พูดว่าลบน้านีชวนน้าไปอยู่ด้วยหลังจากนั้นตอนหนึ่งทุ่มค่ะคุณลบก็กลับมาอีกครั้งเพื่อจะเช็ดตัวให้น้านางแต่ว่าตอนนั้นตาของน้านางก็เริ่มเหลืองเริ่มเพ้อไปเรื่อยๆแล้วก็เหงื่อออกจากตัวน้านางเยอะมากเป็นเหงื่อเหมือนเมือกๆอะค่ะเป็นเมือกๆยางๆที่ทางบ้านของบีนะเขาจะเรียกว่ายางตายนะคะพอคุณลบจับดูก็เหมือนกับเป็นเมือกของปลาคุณลบก็เช็ดให้แกแล้วก็ถามว่าน้านางอยากกินอะไรอีกไหมแต่น้านางมองคุณลบด้วยตาขวางคุณลบก็ถามว่าน้านางเป็นอะไรน้านางตอบไม่เป็นไรกูอยากนอนคุณลบก็บอกอ่ะถ้าอยากนอนนอนนะเดี๋ยวผมเอายาให้กินน้านางก็บอกกูไม่กินเดี๋ยวกูก็หายแล้วจากแรกๆที่พูดนะนะไปมาๆก็พูดกูมึงค่ะเริ่มแปลกละทีนี้คุณลบก็เลยกลับบ้านไปพอถึงบ้านคุณลบก็โทรหาลูกชายของน้านางที่ชื่อเบียร์ที่ไปทำงานอยู่ที่พิจิตรคุณลบก็บอกเบียร์ว่าเบียร์แม่มึงอ่ะหล่นจากรถหัวกระแทกมึงกลับมาได้ไหมเบียร์ก็บอกเฮ้ยฝากดูแลแม่กูหน่อยกูติดงานว่ะคืองานของเบียร์เนี่ยมันเป็นคนขับรถแบ็คโครอยู่ในป่ากว่าจะขับรถออกมาอีกวันหนึ่งก็คือตีเป็น2วันนะคะกว่าจะออกมาได้นะคะจากหน้างานเบียร์ก็เลยออกมาไม่ได้แล้วเบียร์ก็บอกอีกว่ายังไงก็ฝากดูแลแม่หน่อยนะถ้ากูออกไปได้กูจะรีบไปคุณลบก็เลยบอกได้ไม่เป็นไรพอ3ทุ่มค่ะคุณลบจะเอาข้าวไปให้น้านางแล้วก็จะไปดูแกด้วยพอคุณลบไปถึงคุณลบก็เดินไปเงียบๆมองน้านางว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคุณลบก็เห็นน้านางลุกขึ้นนั่งแล้วก็เลียแขนตัวเองแล้วก็ดูดเมือกที่แขนตัวเองคุณลบก็คิดว่าเอ๊ะทำไมแกทำแบบนั้นวะคุณลบก็เลยเรียกน้านางทำไรน่ะพอน้านางได้ยินคุณลบก็เรียกก็ลงไปนอนลงเหมือนเดิมแล้วก็ตอบว่าเปล่ากูร้อน คุณลบก็บอกว่าถ้าร้อนเดี๋ยวผมเปิดพัดลมให้แล้วก็เดินไปเอาพัดลมมาเปิดพอเปิดเสร็จคุณลบถามน้านางอีกครั้งน้านางลุกขึ้นมาทำอะไรผมถามจริงๆน้านางก็บอกเปล่าวันถัดมาค่ะคุณลบก็มาดูแลน้านางตามปกติแต่ว่าอาการเนี่ยมันจะเริ่มตอนประมาณสัก4โมงเย็นจนถึง 5-6 โมงเย็นนะคะคุณลบก็ถือข้าวต้มแล้วก็เอาไปให้แกคุณลบก็เหมือนเห็นผู้หญิงแก่ๆคนนึงกึ่งคานกึ่งวิ่งแล้วก็กระโดดไปที่หน้าต่างบ้านของน้านางแล้วก็วิ่งเข้าไปข้างในคุณลบก็เลยตกใจค่ะเดินตามเข้าไปเห็นผู้หญิงคนแก่คนนึงใส่ผ้าถุงใส่เสื้อคอกระเช้ายืนมองน้านางที่นอนอยู่บนเตียงแต่พอคุณลบใกล้จะถึงคนแก่นั้นก็รีบเดินไปทางห้องครัวคุณลบคิดว่าใครมันเข้ามาดูน้านางวะแต่ก็ยังดีค่ะที่มีคนเข้ามาดูแล้วคุณลบก็เดินไปหาน้านางชวนน้านางกินข้าวแต่ว่าน้านางเนี่ยนอนอยู่คุณลบก็เลยเดินเข้าไปดูที่ห้องครัวว่ามีใครหรือเปล่าแต่พอเดินเข้าไปดูก็ไม่เจอใครค่ะทั้งที่ประตูหลังบ้านเนี่ยถูกล็อกอยู่ถ้าคนจะออกไปได้ยังไงก็ต้องมีกุญแจไขแล้ววะหรือว่าก็ต้องอยู่ในห้องน้ำแต่ก็ไม่มีเหมือนเดิมซึ่งตอนนั้นคุณลบนะคะก็เริ่มใจไม่ดีแล้วค่ะแล้วก็เลยรีบเดินกลับไปหาน้านางเรียกน้านางกินข้าวแล้วหางตาคุณลบก็เห็นว่าเหมือนมีคนแก่ชะโงกแอบมองอยู่ตรงประตูพอคุณลบหันไปมันก็หลบคุณลบก็เลยใจคอไม่ดีกลับบ้านไปเล่าเรื่องนี้ให้ตาฟังผมเห็นแบบนี้จริงๆตาก็บอกว่าอ่ะลองเอาพระให้มันใส่ซิแต่ถึงเอาพระไปให้ใส่ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอาการก็เหมือนเดิมจนลูกของน้านางเนี่ยชื่อเบียร์กลับมานะคะคุณลบก็บอกกับเบียร์ว่าเบียร์แม่มึงอาการแบบนี้นะพอเบียร์รู้แบบนี้เบียร์และแฟนก็ไม่กล้าที่จะนอนกับแม่ที่บ้านแล้วค่ะต้องมานอนที่บ้านคุณลบแฟนแล้วก็คุณเบียร์ก็บอกว่าพี่หนูนอนไม่ได้หรอกหนูกลัวอาการของน้านางตอนนั้นคือลุกขึ้นนั่งได้แต่เดินไม่ได้ถ้าจะเดินต้องใช้ไม้เท้าค้ำคุณลบก็บอกเบียร์ว่าเบียร์แม่มึงไม่ดูหรอคุณเบียร์ก็เลยตอบคุณลบไปนะคะบอกว่าไอ้ดูนะดูแต่ว่าเมียกูน่ะมันกลัวก่อนที่เบียร์จะไปนอนบ้านคุณลบเบียร์ก็บอกกับแม่ว่าแม่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมมาดูนะแต่สิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็คือตอนเที่ยงคืนค่ะน้านางเดินตัวปลิวโดยไม่ใช้ไม้เท้ามาที่บ้านคุณลบผมกระเซาะกระเซิงมาเลยค่ะแล้วน้านางก็พูดกับเบียร์ว่าเบียร์ไปนอนกับแม่เถอะพาลูกพาหลานไปนอนกับแม่เถอะเบียร์ก็อยากจะไปนะแต่ว่าลูกสะพ้ายนี่ไม่กล้าไปค่ะเพราะว่าตอนกลางวันน้านางมองตาขวางมองตาแปลกๆคุณลบก็บอกถ้ามึงไปนอนกูก็ไปนอนเป็นเพื่อนได้เบียร์ก็เลยบอกแม่ไปว่าเดี๋ยวผมไปคุณลบก็บอกกับแม่ก็คือน้านางเนี่ยนะคะเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวไปแล้วคุณลบก็เดินไปส่งน้านางให้น้านางนอนสุดท้ายเบียร์ก็ไม่ได้ไปนอนนะคะวันถัดมาค่ะวันนี้อาการหนักเพ้อทั้งวันตาเหลืองอาการเหมือนคนอยากกินเหล้าแต่ไม่ได้กินคุณลบก็บอกเบียร์ว่าเบียร์มึงไปซื้อเหล้าให้แม่มึงกินสักหน่อยไปถ้านางน้านางเนี่ยพูดเพ้อว่าเดี๋ยวพ่อมึงก็มารับกูแล้วปู่มึงก็มาหากูเนี่ยซึ่งคนที่น้านางพูดถึงนี่คือคนที่ตายไปหมดแล้วนะคะคุณลบก็เลยบอกกับเบียร์ว่าพาแม่ไปหาพระเถอะตอนแรกน้านางก็ไม่ยอมไปต้องอุ้มขึ้นรถไประหว่างทางผ่านตรงไหนที่เกิดอุบัติเหตุตรงไหนมีคนตายน้านางก็จะชี้แล้วก็พูดว่าเนี่ยมีผู้หญิงยืนอุ้มลูกอยู่เนี่ยมีแต่หัวเนี่ยหัวเละเลยเนี่ยพอมาถึงวัดหลวงพ่อก็พูดบอกเอามาทำไมเนี่ยโยมคนมันถึงเวลาแล้วหมดเวรหมดกรรมแล้วถึงเวลาเขาแล้วถึงจะอาบน้ำมนต์ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกโยมทำใจเถอะพอเอากลับบ้านนะคะอาการของน้านางก็เป็นหนักค่ะนอนหันไปคุยกับใครก็ไม่รู้เหมือนพูดอยู่คนเดียวแยกเขี้ยวยิงฟันทำตาเหลือกปากพูดมุบมิบมุบมิบและเสียงน้านางที่คุณลบได้ยินประมาณว่ากูยังไม่ไปกูยังไม่อยากไปมึงไม่ต้องมาคุณลบก็บอกกับเบียร์ว่าถ้าจะไม่ดีแล้วเอาไปโรงพยาบาลเถอะเบียร์ก็บอกว่าลองดูอาการอีกสักวันไม่ได้หรอคุณลบก็บอกว่าอย่าดูเลยแม่มึงไม่ไหวละพอมีใครไปพยุงให้นั่งน้านางก็จะหันหน้ามาแล้วก็ทำตาเหลือกๆทำปากขมุบขมิบเหมือนแยกเขี้ยวยิงฟันใส่คุณลบก็พูดกับน้านางว่าน้านางเป็นไรใจเย็นๆนะเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลแต่กว่าคุณเบียร์จะตัดสินใจได้ก็ตอน5ทุ่มแล้วค่ะแล้วก็ช่วงเย็นที่ผ่านมาน้านางก็เพ้อถึงคนตายอยู่ตลอดเวลาเห็นใครต่อใครไม่รู้อุ้มลูกมาไอ้คนเนี้ยเดินมาหามาเดินรอบเตียงชวนไปอยู่ด้วยคุณลบก็อยู่ใกล้ๆก็ขนลุกไปพอ5ทุ่มจะอุ้มน้านางขึ้นรถไปโรงพยาบาลแต่ว่าน้านางไม่ยอมขึ้นพอชวนคนข้างบ้านให้ไปช่วยอุ้มแต่ก็ไม่มีใครคิดจะไปช่วยเลยนะคะก็มีแค่คุณลบคุณเบียร์แล้วก็ลูกสะใภ้แล้วก็คุณตาที่ไปช่วยคนอื่นๆก็เหมือนเห็นแก่ตัวค่ะไม่ยอมช่วยทำแค่มายืนมองแล้วก็พูดว่าอย่าเพิ่งตายนะอีนางเอ้ยให้ฉันได้เงินก่อนแล้วแกค่อยตายพอคุณลบได้ยินแบบนั้นก็อารมณ์เสียอยากจะกระโดดถีบเบ้าหน้าสักที2ทีค่ะคุณลบบอกทีนี้จะอุ้มไปนั่งในรถก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากลิ่นตัวน้านางแรงมากเอาเข้าไปก็ไม่ยอม จนต้องถอยหลังเปิดกระบะเอาผ้าไปปูแล้วก็อุ้มขึ้นแต่ว่าคนสองคนเนี่ยอุ้มน้านางไม่ขึ้นคุณเบียร์ก็เอามือสอดใต้รักแร้นะคะคุณลบก็ยกขาแต่ยกไม่ขึ้นเหมือนว่ามีคนไปเหยียบอยู่ในช่วงกลางตัวก็เลยทำให้ยกไม่ขึ้นค่ะแต่จนแล้วจนรอดก็อุ้มน้านางขึ้นรถไปได้อย่างทุลักทุเลแล้วคุณลบก็บอกให้คุณเบียร์เนี่ยขับรถไปโรงพยาบาลแต่ว่าน้านางพูดว่ากูไม่ไปกูไม่ไปพูดไม่ไปอย่างเดียวร้องกระวนกระวายกัดเคี้ยวกัดฟันพูดตอนที่ขับรถไปที่โรงพยาบาลคุณลบกับลูกสะใภ้อยู่หลังกระบะคอยดูน้านางคุณลบก็บอกกับน้านางว่าใจเย็นๆนะทำใจดีๆน้านางนะเดี๋ยวไปถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวก็หายพอผ่านไปสักครึ่งทางค่ะตรงนั้นจะมีศาลเจ้าซึ่งคนแถวนั้นเนี่ยเขาจะรู้จักกันดีแล้วน้านางก็พูดขึ้นว่ากูไม่ไปกูไม่อยากผ่านตรงนั้นมึงอย่าพากูผ่านตรงนี้และพอรถผ่านก็มีเสียงลมสวนหน้าน้านางออกมาแล้วก็มีกลิ่นเหม็นๆออกมานะคะแล้วน้านางก็นิ่งไปพักหนึ่งพอมาถึงโรงพยาบาลค่ะหมอบอกว่าโหต้องทำใจนะเพราะตับนี่หายไปแล้วนะลำไส้นี่เน่าหมดแล้วนะแต่ทำไมถึงยังอยู่ได้เนี่ยน้านางก็ยังคงเพ้อเหมือนคุยกับใครที่โรงพยาบาลแล้วก็พาน้านางไปอยู่ห้องรวมทีนี้เนี่ยน้านางแกก็อาเจียนออกมาค่ะคนที่อยู่ในห้องรวมทั้งหมดก็อยากจะออกก็จะออกมาหมดเพราะมันเหม็นมากคนอื่นก็ถามว่าทำไมมันเหม็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยตอนนั้นคุณลบก็คิดว่ายังไงน้านางก็ต้องตายแน่ทำใจไว้ก่อนเช้าต่อมาน้านางก็เสียชีวิตค่ะแล้วพอตายปุ๊บหมอก็บอกน้ำเหลืองเนี่ยดันออกมาทางหูทางจมูกเอาสำลีมาอุดทุกรูแต่น้ำเหลืองก็ดันออกมาจนหมดเพราะข้างในมันเน่ามานานละไม่น่าจะมีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ได้หลังจากนั้นก็เอาตัวน้านางไปจัดงานศพที่วัดค่ะวันเผาก็จะแบกโลงขึ้นไปเผาคุณลบก็แบกโลงอยู่ตรงส่วนหัวก่อนจะไปเผาก็ต้องวนรอบเมนแล้วระหว่างที่เดินวนเนี่ยคุณลบเห็นน้านางหันมาหาแล้วก็ยิ้มแล้วก็ยักคิ้วให้ทีหนึ่งคุณลบก็ร้องเฮ้ยคนที่แบกโลงมาด้วยกันถามมึงเป็นไรคุณลบก็บอกเห็นน้านางยักคิ้วให้แล้วก็ยิ้มให้หลังจากที่เผาเสร็จเรียบร้อยนะคะตกกลางคืนคุณลบก็ฝันว่าน้านางมาขอโทษตอนเด็กที่ชอบด่าชอบว่าอะไรเองอย่าถือสานะอโหสิให้น้านะและน้าก็ไม่เคยคิดเลยว่าน้าจะต้องมาตายกับเองมาอยู่กับเองให้เองดูแลจนกระทั่งน้าตายคนอื่นที่น้าคิดว่าเขาดีกับน้าแต่เขาไม่เคยดีกับน้าเลยส่วนคนแก่ที่คุณลบเห็นนั้นเนี่ยคุณลบก็รู้นะคะว่าเป็นใครซึ่งคนแก่คนนั้นเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละค่ะซึ่งคนในหมู่บ้านคาดว่าน่าจะเป็นปอบมาสิงร่างของน้านางเพราะว่าน้านางเนี่ยแกเสียไปตั้งนานแล้วและทุกวันนี้คนแก่ที่คาดว่าเป็นปอบคนนั้นก็ยังคงมีชีวิตอยู่เรื่องราวก็จบประมาณนี้ค่ะมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประสบการณ์ที่คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรมาเล่าใน The Shock นะคะเป็นเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องแปลกๆที่ประสบพบเจอมาเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะขออนุญาตใช้ชื่อย่อนะคะว่าคุณเอ็มก็แล้วกันนะคะเป็นนามสมมุติโดยปกติคุณเอ็มเนี่ยจะวิ่งรถขึ้นทางภาคเหนือ2ครั้งต่อปีเนื่องจากทางญาติผู้ใหญ่เนี่ยได้ย้ายไปตั้งหลักปักฐานที่นั่นแล้วครอบครัวก็มีบ้านที่นั่นด้วยคือซื้อไว้เวลาขึ้นไปเที่ยวนะคะทีแรกก็กะว่าจะซื้อไว้ให้พ่ออยู่ช่วงอายุเยอะๆด้วยที่ทำงานประจำหยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดราชการเวลาขึ้นไปก็จะขึ้นไปช่วงหยุดยาวหรือไม่ก็ช่วงเทศกาลค่ะถ้าคนที่ขึ้นเหนือบ่อยๆน่าจะทราบดีว่าเส้นทางหลักที่จะขึ้นทางสายเอเชียอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีไปเรื่อยๆจนถึงนครสวรรค์แต่จะมีอีกสายหนึ่งที่ใช้สำหรับเลี่ยงช่วงเทศกาลรถติดนั่นก็คือเส้นสุพรรณบุรีชัยนาทแล้วก็ตัดไปที่เอเชียที่อำเภอมโนรมนะคะคุณพ่อของคุณเอ็มปัจจุบันเสียชีวิตแล้วนะคะซึ่งเวลาที่คุณพ่อจะขึ้นทางเหนือเนี่ยคุณพ่อจะสอนว่าให้ออกกลางคืนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยมันจะไม่มีกล้องจับความเร็วตำรวจทางหลวงจะใช้รถทางหลวงจอดแอบถ่ายรูปแล้วก็ไปด้านหน้าอีกเหตุผลหนึ่งคือทำเวลาได้เนื่องจากรถน้อยมากแทบจะไม่มีรถเลยประมาณปี2553ค่ะซึ่งเป็นช่วงปลายปีคุณเอ็มมีโอกาสขึ้นไปเที่ยวที่ภาคเหนือปกติจะไปกันประมาณ 4-6 คนมีพี่ๆน้องๆไปด้วยกันคราวนี้ก็จะเป็นรถพี่ชายเนี่ยซึ่งเป็นรถครอบครัวค่ะจะเป็นรถแบบ MPV แต่ว่าครั้งนั้นเขาติดงานก็เลยต้องแยกเป็น2คันโดยคุณเอ็มบอกว่าขอไปก่อนแต่ว่าใจจริงๆเนี่ยอยากจะไปเที่ยวแม่กำปองเลยเวลาก่อน1วันไม่งั้นคนอื่นเนี่ยเที่ยวมันจะเยอะมากก็เลยนัดน้องชายไปด้วยเนื่องจากว่าปิดเทอมก็เลยชวนกันไปเที่ยวด้วยพอถึงวันก็จัดเตรียมกระเป๋าค่ะแล้วก็นอนเอาแรง ตื่นมาตอน5 ทุ่มเปิดฟังรายการวิทยุเกี่ยวกับจราจรก็เห็นว่าเส้นเอเชียรถติดมากขนาดเป็นวันก่อนวันหยุดยาว1 วันนะคะแต่ก็ยังติดแต่ว่าเส้นสุพรรณบุรีรถเยอะโล่งวิ่งได้ก็เลยคิดว่าไปเส้นนี้ดีกว่าโล่งขับสบายถึงเชียงใหม่ลำปางก็คงราวๆ8 โมงได้สบายนอนพักแป๊บหนึ่งค่อยไปเที่ยวแม่กำปองมากัน2 คนค่ะคุณเอ็มกับน้องชายซึ่งระหว่างทางที่เดินทางมาเนี่ยนะคะน้องชายอายุมัน17 ปีขับรถยังไม่แข็งแล้วก็ไม่มีใบขับขี่หลับอยู่ก็เลยรถก็เริ่มน้อยลงนะคะว่ากว่าคันหนึ่งประมาณ200 ถึง 300 เมตรเลยแรกก็ไม่กลัวค่ะก็ระแวงอยู่เหมือนกันนะคะพอมาเส้นทางนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีรถแต่พอเข้าจังหวัดชัยนาทค่ะ2 ข้างทางเป็นทุ่งนาไม่มีไฟทางเริ่มมีบรรยากาศความหลอนเข้ามาบ้างละข้างหน้าเนี่ยเป็นไฟสีแดงลิบๆแบบไฟท้ายรถ10 ล้อนานๆเราจะแซงคันหนึ่งพอแซงแล้วถนนก็โล่งยาวก็พากันหลอนยาวมากคุณเอ็มปลุกน้องชายขึ้นมานั่งเป็นเพื่อนเนื่องจากว่าเปลี่ยวค่ะกลัวทั้งคนกลัวทั้งผีพอตื่นมาน้องก็ถามถึงไหนแล้วทำไมมันมืดจังคุณเอ็มบอกว่าถึงชัยนาทแล้วเขาก็ตกใจแล้วก็บอกเอ๊ะทำไมมันไม่มีรถพี่หลงป่าเปล่าก็เลยบอกว่ามาถูกแล้ววิ่งตามป้ายมาเรื่อยๆนี่แหละซึ่งปกติช่วงเทศกาลมันจะมีป้ายชั่วคราวนะคะที่เขียนว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยงนะคะเป็นพื้นขาวๆตัวหนังสือสีแดงตลอดทางเพื่อให้ผู้ใช้รถเนี่ยได้เลือกใช้ในกรณีรถติดหรือว่าอยากจะเลี่ยงทางหลักช่วงที่กำลังเพ่งเส้นทางเพราะว่าเปิดไฟสูงตลอดเนื่องจากมืดแล้วก็ไม่มีรถสวนมาเลยนานๆจะมีคันหนึ่งค่อยดิฟไฟลงจังหวะนั้นนะคะคุณเอ็มเห็นถนนที่จะวิ่งไปเนี่ยมันมีสีแดงทึมๆเหมือนคนทำสีหกหรือไม่ก็เลือดแบบแดงคล้ำๆกองใหญ่สาดเต็มอยู่ทั้ง2 เลนก็เลยตกใจค่ะน้องก็เห็นเหมือนกันหลังจากที่สะกิดให้ดูยาวประมาณ20 เมตรตอนนั้นกลัวรถถลายลื่นมากจมูกเริ่มดมเผื่อได้กลิ่นของเหลวสิ่งนั้นเข้ามาในรถปรากฏว่ากลิ่นนั้นออกคาวๆแต่ว่าไม่แรงเนื่องจากว่ารถเนี่ยเป็นรถของคุณเอ็มมีพวกดับกลิ่นเยอะนะคะก็เลยชะลอรถเข้าข้างทางดูว่ามีอะไรติดมาหรือเปล่าแต่ว่าถนนช่วงนั้นคือมันมืดก็เลยบอกน้องว่ารอถึงโซนสว่างค่อยจอดดูพอขับมาประมาณ1 กิโลเมตรก็จอดดู2 ข้างทางไม่มีบ้านคนค่ะแต่ว่าเป็น3 แยกเล็กๆก็เลยพอมีไฟทางให้จอดดูไม่น่ากลัวมากซึ่งตามปกติเวลาขับผ่านพวกของเหลวเช่นน้ำหรือว่ายางมะตอยพวกนี้มันจะต้องมีอะไรดีดขึ้นมาบนรถบ้างมาติดบางคนบ้างแต่ว่าอันนี้น่าแปลกนะคะคือมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ฝุ่นติดแค่นั้นซึ่งก็ไม่ได้ตาฝาดแน่ก็คิดในใจว่าไม่ใช่แล้วโดนแน่ๆก็เลยกดโทรศัพท์โทรถามพี่ชายเรื่องเส้นทางตอนกดโทรเนี่ยที่โทรศัพท์ก็มีสัญญาณ2-3 ขีดก็พอโทรออกได้แต่กลับเงียบค่ะเงียบแบบทางเราไม่มีสัญญาณก็เลยตัดสินใจขับกันต่อไปแบบกลัวก็ยิ่งวิ่งยิ่งเปลี่ยวขึ้นเรื่อยๆ2 ข้างทางก็เป็นทุ่งนาโล่งนะคะมีต้นไม้สูงลิบลับสลับกันบ้างยิ่งไม่ค่อยคุ้นเส้นทางป้ายทางก็เริ่มหายรถแทบจะไม่มีเลยมีแต่หลักกิโลเล็กๆนะคะเขียนว่าชัยนาทอีกกี่กิโลแต่ที่แปลกคือมีอำเภอสัพพะนะจุดๆๆไว้ก่อนอยู่ในหลักกิโลด้วยซึ่งปกติไม่เคยเข้ามาถนนสายนี้เลยขับมาประมาณกิโลนึงไฟหน้ารถส่องไปโดนคนคนหนึ่งอยู่ห่างประมาณ300เมตรได้ดูระยะไกลน่าจะเป็นผู้ชายค่ะใส่ชุดแบบทำถนนนะคะมีเสื้อสะท้อนแสงสีเขียวเป็นเส้นยืนนิ่งๆอยู่คนเดียวเอามือจับที่หัวคล้ายกับประคองไว้เวลานั้นประมาณ3 กว่ายืนแบบหันหน้าไปทางเดียวกับรถนะคะด้วยความที่พ่อถามสอนมาตลอดว่าเวลาเห็นอะไรผิดปกติกลางคืนเนี่ยอย่าทักอย่าตะโกนอย่าโวยวายให้ตั้งสติแล้วก็รีบออกจากตรงนั้นซะบอกว่าถ้าโวยวายหรือว่าทักไปเนี่ยของมันจะเข้าตัวถ้าทำเฉยๆนิ่งๆไว้ไม่เป็นไรนะคะในใจก็คิดว่าเขาคงมาซ่อมถนนตอนนี้เนื่องจากว่าเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีรถใช้กันเยอะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลเจ้าหน้าที่คนนี้ดูแลแถวๆนี้ขับไปใกล้ๆก็เริ่มเห็นว่าตัวเขาเปียกไปด้วยเลือดแน่นอนด้านศีรษะเหมือนจะผิดรูปบูบี้แล้วก็มีเลือดไหลลงมาตามตัวตอนนั้นไม่คิดว่าเป็นอุบัติเหตุแน่แล้วคิดอย่างเดียวเลยว่าโดนหลอกแน่นอนก็เลยท่องนโมค่ะขับผ่านไปแบบเร็วปี๋ถามน้องชายว่าเห็นเหมือนกันไหมน้องบอกเห็นจะเหมือนกันขับมาอีกระยะหนึ่งเกือบ2 กิโลค่ะเห็นมอเตอร์ไซค์จอดนิ่งริมถนนสภาพพังยับเยินเหมือนโดนลากไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยพอพ้นตรงนั้นได้ไฟทางก็เริ่มมีก็เริ่มคุยกับน้องว่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมยังไม่ต้องเล่าเดี๋ยวถึงปั๊มใหญ่จอดพักข้างทางตรงทางเข้านครสวรรค์แล้วค่อยคุยก็เลยขับรถมาอีกประมาณ2 กิโลค่ะ เห็นเหมือนกันค่ะคนเดิมยืนอยู่ฝั่งเดิมเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาหันหน้าย้อนกลับมาทางรถรอบนี้คือเริ่มมีการเคลื่อนไหวเดินกระเพกนะคะแต่ที่ทำให้สติเกือบหลุดคือเขาเดินเอียงซ้ายแล้วก็แถเข้ามาในถนนกินเลนมาเกือบครึ่งเลนในใจคิดว่าชนเลยไหมแต่ก็กลัวว่าชนแล้วเขาจะเข้ามาในรถก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะชะลอความเร็วแล้วแซงออกขวาไปพอเข้าไปใกล้เขาก็หยุดกลางถนนทำท่าเหมือนจะโบกรถก็เลยเบี่ยงขวาค่ะแล้วเขาก็ค่อยๆก้าวเดินมาแบบจะปิดทางรถไม่ให้ไปน้องก็เลยต้องร้องบอกเฮ้ยแบบตกใจคุณเอ็มพ้นตัวเขาไปได้อย่างก็เร่งคันเร่งให้สุดเลยขนลุกทั้งตัวค่ะน้องนี่ท่องนโมดังมากตอนนั้นสติจะหลุดอยู่แล้วขับตรงอย่างเดียวไม่มองข้างทางไม่มองอะไรทั้งนั้นกระจกมองหลงมองหลังไม่มองไม่มีรถตามมาสักคันหนึ่งตอนสุดท้ายขับเส้นนั้นมาได้เกือบ10นาทีก็หลุดเข้ามาเส้นเรียบคลองรถเริ่มเยอะขึ้นขับมาถึงเส้นสายเอเชียก็แวะเข้าปั๊มก๊อตจิก่อนเข้านครสวรรค์ปั๊มนั้นเนี่ยขนาดใหญ่มีรถจอดพักมากมายมีร้านสะดวกซื้อและที่สำคัญมีพวกกู้ภัยจอดเพื่อสแตนบายเพื่อระงับเหตุอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะคุณเอ็มก็เลยรีบลงจากรถไปที่ที่คนเยอะแยะแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มหายกลัวแล้วก็เพราะว่ามันหลุดออกมาจากความมืดตรงนั้นแล้วไงก็มาดื่มกาแฟดื่มชาขนมกะพักรถพักคนสัก15นาทีนะคะแล้วก็เดินไปใกล้ๆกันกับกู้ภัยพอดีเสื้อด้านหลังเขียนว่าชัยนาทแล้วก็เป็นรหัสคุณเอ็มก็เลยเดาว่าเขาคงเป็นหน่วยจากชัยนาทมาช่วยดูแลน่าจะทราบข้อมูลบ้างก็เลยไปถามว่ามาจากไหนกันเนี่ยอะไรยังไงเรียบร้อยดีไหมครับเขาก็ตอบแบบโอเคเขาถามว่ามาจากไหนกทม.หรือเปล่าแล้วปลายทางไปที่ไหนผมก็ตอบไปบอกว่าจะไปเชียงใหม่ทีนี้คุณเอ็มก็เลยตั้งคำถามกับทางด้านของพี่ๆกู้ภัยเลยนะคะบอกพี่ครับเส้นอำเภอสับพระจุดๆๆเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าทำไมไม่มีรถวิ่งเขาตอบมาแบบอึ้งเลยเขาบอกอ๋อเส้นนั้นรถพ่วงกับรถสิบล้อเอาไว้เลี่ยงด่านชั่งน้ำหนักแต่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาก็ไม่เข้าไปนะมันเปลี่ยวมันมืดมันน่ากลัวยิ่งรถบัสรถบ้านไม่มีคนเข้าไปหรอกเขาถามกลับมาอย่าบอกนะว่าเพิ่งออกมาแล้วเขาก็ยิ้มคุณเอ็มก็เลยบอกใช่ครับเจอมาเลยด้วยและเขาก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดค่ะเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยเจอกันบ่อยน่าจะเป็นพี่ดมแน่ๆและเขาก็เล่าว่าพี่ดมเนี่ยคือคนทำทางพื้นเพเป็นคนนครสวรรค์แต่ว่าการทางนี่เกณฑ์เจ้าหน้าที่ไปช่วยทำถนนเส้นนั้นวันหนึ่งประมาณ5โมงเย็น6โมงเย็นขับรถกำลังจะกลับบ้านรถพ่วงไม่เห็นพี่เขาก็เลยชนแล้วก็ลากยาวไปเลยเสียชีวิตคาที่ค่ะคามอเตอร์ไซค์ของเขาเลยเรื่องนี้ประมาณปีกว่าๆแล้วเขาก็เลยแนะนำว่าพรุ่งนี้7โมงเช้าถ้าสะดวกก็แวะตักบาตรให้พี่เขาหน่อยละกันเหมือนพี่เขามาขอส่วนบุญคุณเอ็มก็เลยขอบคุณแล้วก็เล่าให้น้องฟังพอ7โมงกว่าถึงจังหวัดตากก็เลยแวะใส่ตักบาตรทำบุญนะคะแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พี่เขาพอถึงบ้านที่ภาคเหนือก็นอนหลับกันค่ะกะว่าจะนอนสัก2ชั่วโมงค่อยออกเที่ยวต่อช่วงนั้นช่วงที่หลับเนี่ยก็ฝันเห็นผู้ชายใส่ชุดทำทางท่าทางกำยำผิวคล้ำตัวใหญ่แต่ดูใจดีค่ะยิ้มให้แล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณคุณเอ็มในความฝันนะแล้วก็เรื่องราวของคุณเอ็มก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะอาจจะไม่น่ากลัวแต่ว่าตอนนั้นในสถานการณ์นั้นคุณเอ็มบอกขนลุกทั้งตัวใจแทบหลุดออกไปข้างนอกเลยขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยนะคะที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังใน The Shock ค่ะบีก็นำมาเรียบเรียงใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเผื่อว่าใครที่ยังไม่เคยได้ฟังนะคะเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตรค่ะผ่านมาประมาณ 12-13 ปีในหมู่บ้านแห่งนั้นก็จะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อคุณหญิงเป็นลูกของกำนันหมู่บ้านอายุประมาณ30ปีคุณหญิงเป็นคนที่สวยค่ะแต่ว่าได้ครองตัวเป็นโสดแล้วก็ไม่เคยมีสามีด้วยความที่เป็นคนสวยก็มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่แวะเวียนกันมาจีบแต่ว่าคุณหญิงเองก็ไม่เคยสนใจคราวนี้เนี่ยทางเกษตรอำเภอก็ได้ส่งข้าราชการมาดูทำเลเพื่อจะทำฝายทำคลองส่งน้ำเข้านาก็ต้องมาสำรวจพื้นที่แล้วก็ได้นอนค้างที่บ้านกำนันจึงได้รู้จักกันกับคุณหญิงแล้วก็ได้ชอบพอกันก็เลยตกลงนะคะว่าจะแต่งงานกันก่อนจะถึงงานแต่งประมาณ1เดือนค่ะเวลาประมาณช่วงเย็นก็มีคนพบเห็นว่ามีผู้ชายขี่รถจักรยานมาที่หน้าบ้านของกำนันแล้วเรียกคุณหญิงออกไปพูดคุยที่รั้วหน้าบ้านจากนั้นเวลาประมาณ2ทุ่มคุณหญิงก็คว้าจักรยานขี่ออกไปคุณแม่ก็ได้ถามไปนะว่าจะไปไหนดึกดื่นป่านนี้แล้วคุณหญิงบอกว่าจะไปหาเพื่อนที่ท่าข้ามท่าข้ามเนี่ยก็จะอยู่เลยจากบ้านคุณหญิงไปประมาณ1กิโลเมตรเป็นที่สำหรับซักเสื้อผ้านะคะแล้วก็ติดคลองชลประทานด้วย จากนั้นคุณหญิงก็หายตัวไปและในคืนนั้นกำนันก็ได้นำสมัครพรรคพวกออกตามหาแต่ว่ายังหายังไงก็หาไม่พบนะคะจากบ้านไปจนถึงท่าข้ามขวามือก็จะเป็นทุ่งนาโล่งๆซ้ายมือก็จะเป็นป่าไผ่รกมืดทึบทุกคนก็ได้เข้าไปหาจนทั่วแต่ก็ไม่เจอค่ะจนรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งตำรวจก็ได้เข้ามาร่วมด้วยแต่ก็จนปัญญาหลายคนคิดนะคะว่าคงจะถูกคนฉุดไปก็มีชาวบ้านแนะนำให้ไปถามร่างทรงที่น่าเชื่อถือในตำบลร่างทรงบอกว่าให้กลับไปหาที่ป่าไผ่อีกรอบแล้วจะเจอเองเมื่อได้ยินร่างทรงพูดแบบนี้นะคะคุณแม่ของคุณหญิงเองถึงกับเป็นลมทันทีค่ะเพราะคิดว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับคุณหญิงแล้วแน่นอนทุกคนก็เลยกลับไปที่ป่าไผ่อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าคราวนี้เดินลึกเข้าไปอีกสุดเขตของป่าไผ่ก็จะเป็นคลองก็มีผักตบชวารกๆปรากฏว่าไปเจอศพคุณหญิงอยู่แถวนั้นท่อนบนเปลือยเปล่าแต่ว่าท่อนล่างใส่ผ้าถุงอยู่ตั้งแต่ใต้ลำคอมาจนถึงท้องน้อยเนี่ยถูกผ่าเอาเครื่องในออกอวัยวะต่างๆก็ถูกเอาไปแขวนไว้บนต้นไผ่แบบกระจัดกระจายมีนกกาคอยบินจิกกินอยู่หลายตัวค่ะชาวบ้านก็เลยนำเอากระสอบมาห่อศพแล้วก็หามกันออกมาจากที่ตำรวจชันสูตรศพเรียบร้อยแล้วก็ไม่พบร่องรอยของการถูกข่มขืนที่หน้าผากก็มีรอยมีดกรีดเป็นกากบาทลึกลงไปจนถึงโครงกระดูกเลยนะคะหลังจากนั้นตาซ้อนค่ะซึ่งเป็นคนหาจับกบจับเขียดขายเป็นอาชีพขี่จักรยานผ่านดงไผ่หูก็แว่วได้ยินเสียงคนเรียกบอกนะนะซ้อนนะซ้อนนะซ้อนก็หยุดจักรยานแล้วก็หันไปมองตามเสียงค่ะพระจันทร์ยังคงฉายแสงส่องลงมาลางๆก็เห็นเป็นผู้หญิงเดินโซซัดโซเซออกมาจากป่าไผ่ที่มืดทึบแต่ว่าน่าแปลกนะคะที่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใส่เสื้อผ้าตัวขาวซีดตั้งแต่คอหอยลงมาถึงท้องน้อยเนี่ยแหวะเป็นโพรงค่ะปากก็พูดบอกน้าซ้อนช่วยดูคนที่ฆ่าฉันหน่อยลุงซ้อนไม่รอช้าค่ะคุณผู้ฟังทิ้งจักรยานวิ่งตะเลิดเปิดเปิงกลับบ้านทันทีรุ่งเช้าหลายคนก็ได้เข้ามาสอบถามแต่ก็ไม่ค่อยจะมีคนเชื่อเนื่องจากว่าลุงซ้อนเองเนี่ยแกเป็นคนขี้เมาเรื่องก็เลยไปถึงหูคุณหญิงคุณหญิงพอรู้ว่าลูกสาวของตนเองเป็นผีมาหลอกหลอนคนค่ะก็เลยล้มพับลงไปอีกรอบหนึ่งเรียกว่าเสียใจจากที่ลูกตายก็เป็นลมไปแล้วพอมารู้ว่าลูกตายไปเป็นผีเที่ยวหลอกหลอนคนก็เสียใจอีกเป็นรอบสองแล้วก็เป็นลมล้มพับลงไปอีกนะคะหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปไม่กี่วันค่ะพวกผู้ใหญ่ได้ไปงานประชุมที่อำเภอแล้วก็ได้มีการดื่มเหล้ากันบ้างขากลับก็นั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนสองกันมา2คันจนเกือบจะถึงเขตป่าไผ่อีกประมาณ 3-4 วาค่ะอยู่ๆไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ก็ขาดทั้ง2คันก็เลยจอดรถลงไปดูแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยมีลุงคนนึงก็จุดบุหรี่ขึ้นสูบหางตาก็เห็นลักษณะคล้ายกันกับขาคนห้อยอยู่ประมาณระดับคอในป่าไผ่พอหันไปดูก็เจอแต่ความมืดหลังจากงมซ่อมกันอยู่นานก็เลยตัดสินใจขี่รถกลับบ้านทั้งแบบนั้นแหละนะคะพอควบมอเตอร์ไซค์แล้วสตาร์ทเครื่องก็ได้ยินเสียงเหมือนน้ำค่ะหรืออะไรสักอย่างตกอยู่ด้านหลังเสียงดังแผลเลยนะคะซึ่งทั้ง4คนที่เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วจึงรู้ดีว่าไม่ควรทักแต่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดลงมาจากที่สูงว่าเก็บให้ฉันหน่อยสิทุกคนก็เลยหันไปมองตามเสียงก็ไม่พบอะไรบนต้นไผ่แต่เป็นอะไรสักอย่างดำๆกองอยู่บนพื้นค่ะพอเพ่งมองดูสักพักปรากฏว่ามันคือพวกเครื่องในลำไส้ตับไตทุกคนเนี่ยสางเมากันทันทีค่ะอึดใจต่อมาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระโดดลงไปในทุ่งนาที่มีน้ำขังอยู่ดังตู้มเลยนะคะแล้วก็เสียงวิ่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจนน้ำกระจายทุกคนหันไปมองตามเสียงแต่ก็ไม่พบอะไรทั้งนั้นนอกจากความมืด4คนเนี่ยทิ้งมอเตอร์ไซค์ค่ะวิ่งหน้าตั้งกลับบ้านจนเป็นเรื่องโจทย์ขานกันทั่วหมู่บ้านมีอยู่วันนึงค่ะเป็นวันพระใหญ่ในหมู่บ้านแห่งนั้นจะมีลุงสติไม่ค่อยดีอยู่คนนึงกินนอนอยู่ศาลารอรถช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นอยู่ๆลุงก็วิ่งไปตามถนนในหมู่บ้านแล้วก็ร้องตะโกนบอกว่าคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมานะคืนนี้ไอ้หญิงจะกลับมานะแล้วก็วิ่งไปเขย่าประตูรั้วบ้านกำนันตะโกนว่าหญิงมันจะกลับมานะหญิงมันคิดถึงบ้านแล้วลุงก็วิ่งหายไปชาวบ้านที่ได้ยินต่างตกใจกลัวค่ะคืนนั้นจึงไม่มีใครกล้าออกจากบ้านปิดบ้านกันตั้งแต่6โมงเย็นก็ปรากฏนะคะว่าคืนนั้นเวลาประมาณ5ทุ่มเสียงหมานี่หอนกันระงมตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านขานรับกันมาเป็นช่วงๆพร้อมกับเสียงคนลากอะไรบางอย่าง ได้ยินชัดเจนค่ะเสียงดังครืดครืดมาตามถนนลากมาเรื่อยๆชาวบ้านที่สงสัยก็ลองแง้มหน้าต่างดูดวงจันทร์มันเดือนหงายก็ยังพอส่องแสงลงมาบ้างก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่ผ้าถุงเปลือยท่อนบนเดินเท้าเปล่าลากกระสอบมาตามถนนแล้วก็หยุดเดินล้วงมือเข้าไปในกระสอบแล้วก็ดึงเอาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งออกมาแต่ว่าไม่มีหัวนะมายืนอยู่ข้างๆกันค่ะแล้วก็ยืนร้องไห้โหยหวนส่วนร่างที่ไม่มีหัวก็ควานมือไปมาในอากาศเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างเสียงร้องโหยหวนมันแทรกลึกเข้าไปในหัวใจแม้แต่เด็กที่ได้ยินยังต้องหยุดร้องไห้ค่ะชาวบ้านต่างหวาดผวากันคิดว่าเมื่อไหร่ภาพเหล่านี้มันถึงจะหายไปสักทีสองร่างนั้นพากันเดินต่อจนถึงบ้านกำนันเวลาประมาณตีสองค่ะกำนันก็เปิดไฟจนสว่างโร่ทั้งบ้านกำนันรีบวิ่งลงจากบ้านแล้วตะโกนเสียงดังว่าทำไมมาหลอกชาวบ้านทำไมไม่ไปหลอกไอ้คนที่ฆ่าไม่หามันมาสิข้าจะบ้าแล้วนะแล้วก็เอาลูกซองมายิงขึ้นฟ้าคืนนั้นชาวบ้านก็ยังได้ยินเสียงคล้ายกับลูกมะพร้าวค่ะกลิ้งไปตามถนนทั้งคืนค่ะหลังจากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นชาวบ้านก็เลยต้องหาทางยุติเรื่องนี้ก็เลยไปถามเกจิอีกอำเภอหนึ่งเพื่อที่จะได้หาทางช่วยปลดปล่อยวิญญาณของคุณหญิงเนี่ยนะคะหลวงปู่ท่านบอกมาประโยคเดียวว่ายังไม่ไปยังไม่ถึงการเวลาถ้าป่าไผ่ยังไม่ลุกเป็นไฟเพราะที่ตายเขาคือที่นี่แต่เขาดิ้นรนพยายามจะไม่อยู่ที่นี่ชาวบ้านก็เลยตัดสินใจค่ะเผาป่าไผ่ทั้งหมดเลยก็มีเรื่องที่น่าแปลกอย่างหนึ่งคือเวลาที่มีชาวบ้านผ่านซากป่าไผ่ที่มีแต่ขี้เถ้าเนี่ยนะคะจะเห็นผู้หญิงนั่งพิงจอมปลวกอยู่ท่ามกลางเถ้าฐานดำมืดคุณแม่ของคุณหญิงเคยฝันว่าคุณหญิงมาหาที่หน้าบ้านแต่ว่าขึ้นบ้านไม่ได้เพราะว่าเท้าขาดทั้งสองข้างได้แต่ตะโกนอยู่ตรงตีนบันไดว่าข้อเท้าหนูไม่มีหนูขึ้นบ้านไม่ได้แม่ไปหามาให้หนูหน่อยหาคนฆ่าหนูมาหน่อยจนเวลาผ่านไปหลายปีค่ะเรื่องราวก็ซาลงไปบ้างส่วนป่าไผ่ที่ถูกเผาไปแล้วก็น่าแปลกนะเพราะว่าต้นไผ่ก็ยังผุดแทรกขึ้นมาจนโตกลายเป็นดงไผ่ตามเดิมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะเกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะคือที่ประเทศลาวเมื่อประมาณ13ปีที่ผ่านมาคุณตูนนะคะได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศลาวเนื่องจากว่าแฟนของคุณตูนเนี่ยเป็นคนที่มีเชื้อสายลาวแล้วลูกพี่ลูกน้องของแฟนเสียอยู่ที่ลาวค่ะก็เลยชวนคุณตูนเนี่ยกลับไปที่บ้านด้วยบ้านแฟนจะอยู่ในเขตหลวงพระบางก็เลยเดินทางจากหลวงพระบางขึ้นเหนือไปอีกประมาณ15กิโลเมตรเรียกว่าบ้านมอมซึ่งลูกพี่ลูกน้องของแฟนผูกคอตายทั้งที่กำลังตั้งท้องได้6เดือนชื่อคุณจันนะคะวันที่คุณตูนและก็แฟนเดินทางไปถึงก็เป็นวันที่3ของงานศพค่ะจัดขึ้นที่วัดลักษณะก็เป็นป่าไม่ได้เจริญอะไรมากมายตั้งศพไว้ในศาลาการประเรียนทำจากไม้ยกเสาขึ้นมาด้วยปูนถัดไปด้านหลังก็จะเป็นป่าช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางวันจะไม่มีคนมาร่วมงานศพเลยก็เลยทำให้วัดเนี่ยดูค่อนข้างวังเวงคนเริ่มมาร่วมงานกันช่วงเย็นนะคะเวลาประมาณ1ทุ่มค่ะคุณตูนแล้วก็แฟนเดินเข้าไปทานข้าวที่เต็นท์ข้างวัดซึ่งเป็นจุดไว้สำหรับอาหารแจกจ่ายในงานค่ะเต็นท์เนี่ยก็จะทำอาหารจะอยู่ติดกับป่าช้าข้างวัดซึ่งก็เป็นป่าทึบมีเพียงรอยทางเดินเล็กๆนะคะตัดผ่านเข้าไปในป่าในขณะที่คุณตูนนั่งทานข้าวอยู่กับแฟนก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านความมืดออกมาแฟนคุณตูนบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อคุณน้อยเป็นคนที่สติไม่ค่อยดีแม่ครัวก็เลยร้องทักขึ้นบอกอ้าวน้อยมาจากไหนกินข้าวมาหรือยังอ่ะมากับใครคุณน้อยก็ตอบว่ายังไม่ได้กินเลยเนี่ยมากับจันแม่ครัวได้ยินแบบนั้นก็ตกใจค่ะจนตะหลิวหลุดมือต้องถามย้ำกันอีกครั้งเผื่อคุณน้อยจะพูดผิดแต่ว่าคุณน้อยก็ยังยืนยันคำเดิมบอกมากับจันขอข้าวกินหน่อยทุกคนในที่นั้นก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วนะคะคุณน้อยก็เข้ามานั่งทานข้าวคนเดียวสักพักก็ได้ยินเสียงคนเดินไปมาอยู่แถวๆป่าข้างเต็นท์คุณตูนก็เลยหันไปมองค่ะเห็นลักษณะเป็นเงาดำของผู้หญิงเหมือนกำลังอุ้มลูกอยู่ในอกแต่เห็นเป็นเพียงเงาลางๆยืนอยู่ในความมืดแม่ครัวที่กำลังทำกับข้าวอยู่ก็ตะโกนถามออกไปบอกใครผู้หญิงที่ยืนอุ้มลูกอยู่ในความมืดตอบกลับมาด้วยเสียงเยือกเย็นบอกจันเองป้าสิ้นเสียงคำพูดนี้คุณผู้ฟังแม่ครัวทั้งหมดเนี่ยทิ้งข้าวของวิ่งหนีขึ้นไปบนศาลาการประเรียนอย่างอุตลุดแฟนก็จับมือคุณตูนแล้วก็วิ่งตามแม่ครัวไปเช่นกันเวลานั้นบนศาลามีพระกำลังสวดกันอยู่ท ทุกคนวิ่งเข้าไปร้องโวกเวกโวยวายกันจนผู้คนแตกตื่นจนหลวงพ่อท่านต้องลุกขึ้นมาถามแม่ครัวต่างแย่งกันเล่าค่ะสิ่งที่เจอมาพอพระได้ยินเช่นนั้นก็พากันกลัวค่ะสวดผิดสวดถูกอึดใจต่อมานะคะด้านนอกก็มีลมพัดเข้ามาวูบหนึ่งหอบเอากลิ่นสาบลอยเข้ามาเต็มศาลาตามด้วยเสียงลั่นของอะไรสักอย่างดังเป๊ะนะคะทุกคนต่างนั่งมองหน้ากันด้วยความวิตกคิดกันไปต่างๆนานาสักพักหนึ่งเสียงเดิมก็ดังขึ้นอีกแต่ว่าคราวนี้เนี่ยดังมากกว่าเดิมค่ะพร้อมกับโลงศพแตกหักจนศพกับน้ำแข็งที่อยู่ในโลงเนี่ยกลิ้งตกลงมาบนพื้นศาลานะคะทุกคนที่นั่งอยู่บนศาลาค่ะก็แตกฮือวิ่งหนีกันออกจากศาลาการประเรียนแทบจะเหยียบกันตายเลยทีเดียวไปรวมกันอยู่ที่โบสถ์มีพระรูปหนึ่งค่ะก็ได้ตามเจ้าอาวาสที่กุฏิหลังจากเจ้าอาวาสมาถึงก็ฟังเรื่องทุกอย่างท่านก็พูดด้วยสีหน้าหนักใจบอกดูท่าทางโยมจันเนี่ยจะไม่เป็นสุขแน่ท่านก็ได้รวบรวมชายชะกันที่มีความกล้าประมาณ 6-7 คนเนี่ยค่ะไปช่วยกันยกศพขึ้นไปวางไว้บนโลงเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้เป็นที่อุจารตาโดยปกติเนี่ยค่ะจะต้องตั้งศพไว้5วันแต่ว่าเจ้าอาวาสบอกเผาพรุ่งนี้เช้าเลยหลังจากรวบรวมชายชะกันมาได้7คนค่ะซึ่งคุณตูนก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็เดินตามกันเข้าไปในศาลาแต่ว่ายังไม่ทันที่จะขึ้นไปบนศาลาด้านบนเนี่ยนะคะไฟที่อยู่รอบศาลาค่ะก็ดับพรึบลงทันทีคุณตูนใจหายแวบเลยนะคะจากที่อยากจะวิ่งกลับไปรวมกับคนในโบสถ์แต่ก็กลัวหน้าแตกชาวบ้านก็เลยตามไปไปตามคนมาเช็คดูไฟให้หลังจากไฟติดคุณตูนแล้วก็คนอื่นๆก็เดินกันขึ้นไปบนศาลาหลังจากที่ก้าวขาขึ้นไปเหยียบบนศาลาปรากฏว่าได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะชอบใจอยู่แถวหลังม่านที่ตั้งโลงศพพร้อมกับกลิ่นศพลอยอบอวนทั่วศาลาค่ะทุกคนยืนอึ้งขาตายสนิทมองหน้ากันเลิกลักรู้สึกถึงบรรยากาศอันเย็นเฉียบเหมือนอยู่ในโรงแช่เนื้อชั่วอึดใจจากเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงร้องไห้ครวญครางปานจะขาดใจเสียงมันเสียดแทงเข้าไปในหัวใจของคุณตูนนะคะรู้สึกกระอักกระอ่วนอยู่ไม่เป็นสุขแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นท่านเองก็นำเดินเข้าไปยืนอยู่ข้างๆศพเสียงทุกอย่างก็เงียบหายไปทุกคนก็เลยช่วยกันห่อศพแล้วก็ยกขึ้นไปวางไว้บนโลงศพเช่นเดิมแล้วก็กลับไปรวมกันที่โบสถ์เหมือนเดิมนะคะพอรุ่งเช้าก็ช่วยกันยกโลงศพไปเข้าเมนเผาศพหลังจากที่ทุกคนเดินลงมาข้างล่างต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ยินเสียงเหมือนเด็กกับผู้หญิงร้องไห้อยู่ในปล่องเมนจนท่านเจ้าอาวาสต้องเดินไปพูดที่ประตูเมนว่าโยมจันโยมจันหมดบุญแล้วนะปลงได้แล้วและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่บอกว่าสยดสยองเลยแหละค่ะแค่เล่าไปก็คิดภาพตามไปเนาะเป็นอัตตวินิบากกรรมนะคะที่ผูกคอตายก็ต้องอยู่ชดใช้กรรมของตัวเองไปตามสิ่งที่ตัวเองได้กระทำมานะคะในปีพ.ศ. 2537ถึง 2538 ค่ะเรียกว่าเป็นยุคหนังขายยาครองใจมหาชนกันเลยทีเดียวสำหรับปุถุชนผู้คลุกคลีอยู่กับยาถ่ายพยาธิยานอกซี่ตรารูปนักบินอวกาศบนแผงช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เดินทางไปเที่ยวที่อำเภอวัดโบสถ์ตามคำเชิญชวนของญาติด้วยข้าวโพดแป้งที่ปลูกกำลังสุกได้ที่แล้วก็ญาติคนนั้นก็ต้องการกำลังในการหักเก็บจ้างพี่จ้างน้องดีกว่าไปจ้างคนอื่นเขาก็ถือว่าแบบนั้นอีกทั้งหากทำงานกับญาติเสร็จก็อาจได้รับจ้างทำงานของรายอื่นเก็บเงินได้ต่อไปกว่าจะกลับบ้านก็อาจจะได้ทองใส่สักเส้นสองเส้นกันแล้วทีนี้ผู้ที่เล่าเรื่องนี้ก็คือคุณกอบนะคะคุณกอบบอกว่าไปกับญาติคนนั้นก็รู้สึกมีความสุขดีเพราะว่ามีเด็กวัยเดียวกันเป็นเพื่อนเล่นกันกับคุณกอบสนุกสนานมากมายผิดจากตอนที่อยู่บ้านค่ะมีแค่หมาเป็นเพื่อนพ่อกับแม่ก็ไปทำงานในไร่ข้าวโพดแรกเนี่ยคุณกอบก็ตามไปด้วยแต่พอเริ่มรู้จักเด็กๆละแวกนั้นก็เริ่มติดเล่นอยู่แถวบ้านญาติไม่ตามพ่อตามแม่ไปแล้วพ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไรดีซะอีกเด็กๆจับกลุ่มเล่นกันทั้งชายทั้งหญิงบางครั้งก็เล่นพ่อแม่ลูกพ่วงด้วยเล่นข้าวหม้อหม้อข้าวหม้อแกงและคุณกอบมักได้เล่นบทเป็นควายค่ะให้คนรับบทพ่อกับแม่ให้ขี่บางครั้งก็เล่นโดดยางบางคนนะคะก็ อยากให้คุณกอบเนี่ยเป็นคนถือยางเพราะว่าโดดไม่ค่อยเป็นบางครั้งก็ดีดลูกแก้วกินหลุมกินลูกแก้วหรือดีดยางวงกินยางกันฮาร์ดคอร์หน่อยก็คือการขุดหลุมทอยเหรียญประกบกินเงินกันการละเล่นของเด็กๆสมัยนั้นในแต่ละวันเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะมีใครเป็นคนนำคิดนะคะแต่ที่ทุกๆคนชอบมากคือการเล่นซ่อนหาค่ะมันเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะ พียงแต่กำหนดขอบเขตกันเองว่าห้ามออกพ้นจากเขตไหนเขตไหนความสนุกมันอยู่ตรงที่คนซ่อนต้องพยายามหาที่ซ่อนที่คนหาไม่สามารถหาเจอแล้วก็การย่องมาแตะตัวคนหาพร้อมคำว่าโป้งคนคนนั้นจะกลายเป็นฮีโร่ค่ะเพราะคนหาต้องเริ่มหาใหม่และคนที่ถูกหาเจอไปก่อนก็จะได้โอกาสคิดหาที่ซ่อนอีกครั้งเมื่อข้าวโพดของญาติหมดพ่อกับแม่ก็ยังอยู่ต่อรับจ้างเจ้าอื่นทำงานต่อไปก็เรียกว่ามันเป็นช่วงเก็บเกี่ยวทั้งเจ้าของไร่แล้วก็คนรับจ้างนะคะพอเช้ามาแม่ก็ยื่นแบงค์10สีน้ำตาลให้คุณกอบไว้กินขนมแล้วก็ไปทำงานก็กินข้าวเสร็จก็ออกไปนั่งรอที่ศาลาหมู่บ้านเพื่อนๆก็ทยอยมาแล้วก็เล่นกันชีวิตของเด็กๆวนเวียนไปเพียงเท่านี้ในแต่ละวันค่ะมีอยู่บ่ายของวันหนึ่งมีรถแห่วิ่งเข้ามาในหมู่บ้านประกาศให้รู้นะฮะว่าคืนวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการฉายหนังที่ทุ่งนาด้านนอกหมู่บ้านพวกเด็กๆก็พากันหยุดเล่นแล้วก็ยืนมองรถคันนั้นค่ะมองป้ายข้างรถแล้วก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเฮ้ยหนังฉายเรื่องบ้านผีปอบเนี่ยจะมาฉายแต่ว่าคนยุคนี้เนี่ยคงจะไม่ค่อยอินเท่าที่ควรนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบนะคะแต่ยุคของคุณกอบนั้นเนี่ยเป็นฉากที่ประทับใจสุดของบ้านผีปอบตระกูลป้าหยิบก็คือการวิ่งลงโอ่งนั่นเองค่ะการมีหนังมาฉายนี่มันหมายถึงว่าจะมีของกินมากมายที่มาขายในงานแล้วก็การไปตั้งฉายกลางทุ่งนาที่เพิ่งเก็บเกี่ยวไปด้วยเคียวจากแรงงานคนแล้วก็มีแต่ตอข้าวตั้งโดเดมันมีมนต์เสน่ห์แล้วก็เหมาะสมต่อการเล่นของเด็กๆก่อนหนังฉายจริงๆด้วยแล้วก็เด็กๆอย่างคุณกอบแล้วก็เพื่อนๆนี่ก็ออกเดินไปรวมกลุ่มในทุ่งนาบริเวณจอหนังค่ะตั้งแต่เย็นยังไม่มืดแล้วไปถึงก็ไปรวมกลุ่มกันกระโดดโลดเต้นบนกองฟางที่เหลือจากการสีข้าวนั่นเองคันบ้างคายบ้างก็ไม่สนใจสนุกอย่างเดียวค่ะการเล่นบนกองฟางของทุกๆคนก็คือการแบ่งพวกต่อสู้กันเรียนแบบในหนังแบ่งฝั่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวร้ายฝั่งพระเอกจะมีน้อยกว่ามีเพียง 2-3 คนขณะที่ฝั่งตัวร้ายจะเป็นพวกเด็กชายที่เหลือที่พยายามเข้าไปแย่งเด็กหญิงที่แสดงเป็นนางเอกซึ่งนั่งอยู่บนยอดสุดของกองฟางเมื่อพวกตัวร้ายค่ะกรูกันเข้าไปก็พยายามจะปีนกองฟางขึ้นไปเพื่อชิงนางเอกลงมาพวกที่เป็นพระเอกเนี่ยเมื่อเห็นพวกตัวร้ายปีนขึ้นมาจากทางไหนก็จะหันมาทำท่าต่อยอากาศจากระยะไกลใส่พวกเด็กๆที่เป็นตัวร้ายก็จะร้องแบบอักโอ้ยแล้วแต่จะคิดได้นะคะกระโดดหงายท้องหงายไส้ด้วยตัวเองลงบนกองฟางนุ่มๆแต่หากพวกตัวร้ายสามารถขึ้นจับนางเอกบนยอดได้โดยที่พวกพระเอกต่อยไม่ทันทุกคนที่เป็นตัวร้ายก็จะเฮเพราะว่าชนะค่ะทีนี้พอเริ่มมืดคนเริ่มมาดูหนังการเล่นแอคติ้งต่อสู้บนกองฟางก็ต้องหยุดเพราะอายผู้ใหญ่แล้วก็เริ่มเหนื่อยบางคนก็เห็นพ่อแม่มาก็จะวิ่งไปขอเงินซื้อขนมซื้อลูกชิ้นที่มาขายในงานกินพออิ่มเราก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพราะว่าหนังยังไม่ฉายเด็กน้อยก็จับกลุ่มกันผู้ใหญ่ไม่เคยมายุ่งมีแต่ดูอยู่ไกลๆการจับจองที่นั่งดูหนังเนี่ยเริ่มไปทีละหย่อมทีละหย่อมนะคะตอข้าวถูกทำให้ราบไปกับพื้นด้วยเสื่อลักษณะการนั่งมันก็จะเป็นกลุ่มคนค่ะสลับตอข้าวโดเดไปเหมือนมีห้องส่วนตัวของตัวเองถั่วลิสงต้มนี่เป็นของขายดีที่สุดเพราะว่าซื้อกินเล่นระหว่างดูหนังได้ดีมีขายเท่าไหร่ก็หมดค่ะแต่ว่าก่อนที่หนังจะฉายเด็กๆอย่างที่คุณกอบแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆเล่นกันก็มายืนรวมตัวกันอีกครั้งตามประสาเพื่อหาอะไรฆ่าเวลากิจกรรมที่ทุกคนชอบถูกเสนอขึ้นนั่นก็คือเล่นซ่อนหากันเถอะมาเล่นซ่อนหากันเถอะพวกเราทุกคนค่ะตกลงไม่ต้องคิดเยอะกำหนดขอบเขตไว้ว่าเอาแค่บริเวณบิ้งนาผืนนี้เท่านั้นนะห้ามออกไปพ้นจากคันนาและห้ามเข้าไปในป่าด้านข้างทุกคนตกลงและเห็นด้วยค่ะกติกาเดิมแบบที่เล่นทุกวันการโอน้อยออกรอบวงถูกนำมาใช้จนเหลือ2คนที่ต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาคนสุดท้ายที่ต้องเป็นคนหานะคะทีนี้หลังจากที่การโอน้อยออกแล้วเนี่ยคุณกอบเนี่ยก็คือรอดค่ะก็ต้องเป็นคนที่ไปซ่อนนะคะแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งต้องเป็นคนหาก็หันหน้าไปนับ 1-10 ช้าๆพวกที่เหลือก็กระจายตัวกันไปซ่อนตามจุดต่างๆบางคนหนีไปหลบข้างรถฉายหนังบางคนทิ้งตัวลงนอนไปกับพื้นก็มีใช้ความมืดแล้วก็ตอข้าวบังตัวแต่ว่าหลายคนค่ะก็มักถูกหาเจอในกองฟางเพราะว่าหนีไปมุดตัวซ่อนอยู่ในกันเยอะนะคะการเล่นผ่านไปหลายตา คุณกอบเองก็ยังไม่ได้เป็นคนหาเพราะว่าคนซ่อนที่ถูกหาเจอคนแรกต้องกลายเป็นคนหาในตาถัดไปแล้วก็คุณกอบเองก็ไม่เคยถูกหาเจอเป็นคนแรกสักทีจนเมื่อหนังเริ่มฉายค่ะเราก็เล่นกันอยู่ก็ตะโกนใส่กันว่าเลิกเล่นเถอะหนังฉายแล้วทุกคนก็ต่างออกมาแล้วก็แยกกันไปนั่งกับครอบครัวเพื่อดูหนังสลับกับขายยาหนังบู๊ต้องพันนาฤทธิไกรปะทะบินบรรลือฤทธิ์ส่วนหนังผีก็ต้องป้าปอบหยิบเท่านั้นเช้าอีกวันหนึ่งคุณกอบค่ะตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวแปรงฟันนั่งกินข้าวอยู่แม่ก็เดินเข้ามาตามเรียกให้ออกไปชานบ้านหน่อยพอดีคุณกอบก็ออกไปก็มีน้าคนนึงเป็นผู้ชายผู้หญิงมายืนอยู่หน้าบ้านก็ถามว่าเห็นบอมไหมก็บอกว่าเห็นเล่นด้วยกันเมื่อคืนน้าสองคนก็บอกมาทางแม่บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยบอมขอไปดูหนังแต่ว่าน้าสองคนไม่ได้ไปก็เลยให้เงินไปแล้วบอมก็ไม่กลับมาบ้านตอนแรกคิดว่าบอมคงไปนอนบ้านลุงของเขาแบบทุกครั้งแต่พอไปตามลุงบอกบอมไม่ได้มาน้าสองคนเขาก็เลยออกตามหาไปตามบ้านของเด็กๆที่เล่นกับบอมทุกคนก็บอกแบบที่คุณกอบบอกนะคะว่าเล่นด้วยกันเมื่อคืนแล้วก็แยกย้ายกันไปดูหนังไม่ได้สนใจกันอีกน้าสองคนก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าบอมเนี่ยหายไปตั้งแต่เมื่อคืนตำรวจมาดูแล้วก็ให้เด็ก 3-4 คนเนี่ยรวมทั้งคุณกอบไปตรงทุ่งนาที่เล่นด้วยกันเมื่อคืนแล้วก็ชี้นะคะว่าตรงจุดไหนที่เล่นกันพวกพ่อแม่ของคุณบอมเนี่ยรวมถึงผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ช่วยกันเขี่ยกองฟางเพราะว่าเป็นจุดที่น่าสงสัยที่สุดแต่ก็ไม่พบอะไรค่ะพวกผู้ใหญ่เขาก็เดินดูจนทั่วแต่ก็ไม่เจออะไรนะพวกเขาก็เริ่มพูดคุยกันพ่อแม่บอมบอกพวกบอกว่าบอมเนี่ยถูกพวกชายหนังจับตัวไปหรือเปล่าผู้ใหญ่บอกไม่น่าใช่เพราะเมื่อคืนพวกชายหนังไปนอนอยู่บ้านผู้ใหญ่ก็ยังมานั่งดื่มสาโทด้วยกันอยู่เลยถ้าบอมถูกจับตัวไปผู้ใหญ่ก็ต้องเห็นและเขาคงไม่ใจเย็นไปอยู่บนบ้านผู้ใหญ่ได้หรอกคงรีบพากันออกจากหมู่บ้านไปนานแล้วพ่อหมดหวังค่ะก็เลยไปให้หมอผีช่วยดูว่าบอมหายไปไหนหมอก็นั่งทางในแล้วบอกว่าบอมอยู่ไหนสักที่นึงแต่มืดมากหมอผีก็มองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงบอมเนี่ยร้องไห้แต่ว่าน่าจะอยู่ไม่ไกลจากที่ฉายหนังนะพวกผู้ใหญ่ก็พากันกลับไปอีกคุณกอบก็ไปช่วยเดินหาอีกด้านนึงสักพักได้ยินเสียงคนกู่ร้องมาตั้งแต่ไกลเนี่ยฮะบอกอู้พวกผู้ใหญ่พากันเดินตามเสียงนั้นเข้าไปในป่าด้านที่ติดกับบิ้งนาที่ฉายหนังอันนี้เนี่ยเป็นพวกต้นยางแล้วก็ต้นเต็งรังค่ะคุณกอบไม่ตามเข้าไปเพราะว่ามันรกแล้วก็ไม่ชินพื้นที่สักพักหนึ่งก็เห็นพ่อของบอมอุ้มบอมออกมาจากในป่าก็เลยตามไปดูเขาพาบอมไปพักฟื้นที่บ้านชาวบ้านที่รู้ข่าวก็พากันมามุงดูแล้วค่ะบอมได้กินข้าวกินน้ำได้พักหนึ่งก็ยันตัวลุกขึ้นนั่งได้แล้วก็ร้องไห้กอดพ่อกับแม่ผู้ใหญ่บ้านก็ซักถามถึงเรื่องราวว่าเป็นยังไงมายังไงบอมถึงหายตัวไม่กลับบ้านบอมบอกว่าเมื่อคืนเล่นซ่อนหากันอยู่บอมหนีไปนอนหมอบซ่อนตรงชายบิ้งนาใกล้กับชายป่าพอกำลังหมอบอยู่มีเสียงดังจากด้านหลังว่าหนูบอมก็เลยหันไปดูเห็นผู้หญิงหน้าตาสวยรูปร่างดีแต่งชุดชาวนามือนึงเนี่ยถือใต้ไฟนั่งยองๆ อยู่ในเขตป่าบอมก็เลยบอกครับผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไปเป็นเพื่อนนาข้างในหน่อยนะปวดฉี่เดี๋ยวนะให้สตางค์กินขนมตอนนั้นเนี่ยบอมบอกบอมก็ลังเลเพราะว่าห่วงเล่นแต่ว่านาคนสวยส่งเสียงว้าวอนชวนไม่หยุดแถมเอาตังมาล่อบอมก็เลยเดินตามไปจนมีแต่ป่ารอบตัวบอมก็บอกว่าพอแค่นี้เถอะไม่ไปแล้วหนังฉายแล้วนะคนนั้นเขาก็หยุดแล้วก็บอกว่าจะฉี่ห้ามไม่ให้บอมแอบดูบอมก็รับปากบอกว่าจะไม่ดูแล้วก็หันหลังให้สาวคนนั้นยังไม่พอใจค่ะเดินมาใกล้ๆบอมบอกว่ามีกลิ่นเหม็นด้วยแล้วหญิงคนนั้นก็เอาผ้ามาผูกตาบอมแล้วบอกว่าห้ามแกะออกเดี๋ยวนะฉี่เสร็จจะแกะให้พอผูกเสร็จก็นั่งให้บอมนั่งลงยองๆบอมก็ทำตามพอนั่งยองๆอยู่นานก็เลยตะโกนถามว่าเสร็จหรือยังก็ไม่มีเสียงตอบรับค่ะก็เลยแกะผ้าออกก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดรอบตัวพอบอมลุกขึ้นหัวก็ชนกับอะไรแข็งๆดังโป๊กนะคะบอมพยายามสุดนั่งค่ะก็เอามือคลำหัวร้องไห้พอจะขยับไปทางไหนก็เจอแต่ผนังสากๆทุกด้านบอมตะโกนเสียงร้องเสียงดังเลยให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงตัวเองก็ได้ยินแต่เสียงตัวเองก้องไปก้องมาบอมก็นั่งร้องไห้จนหมดแรงนะคะพอเช้าบอมเห็นแสงสว่างส่องเข้ามาจากด้านหนึ่งเป็นรูแค่พอสอดมือออกไปได้บอมก็เลยสอดมือออกไปพยายามจะดึงขอบรูให้กว้างขึ้นแต่ว่ามันแข็งเกินไปจนหมดแรงก็เลยนั่งโผล่ออกมาแค่มือแบบนั้นทีนี้นั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อก็เลยก้มลงเอาปากแนบรูตะโกนกลับแล้วก็มีคนช่วยกันทุบขยายรูเอาตัวออกมาถึงได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ใต้ฐานเจดีย์เก่า พวกชาวบ้านที่มามุงเขาก็ขันไปคุยกันเสียงอื้ออึงต่างๆนานาพวกผู้ชายที่เขาไปเจอก็ช่วยกันทุบก็บอกว่าตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าได้ยินเสียงดังมาจากฐานเจดีย์นั้นพอเข้าไปใกล้ๆก็เลยรู้ว่าเป็นบอมพ่อของบอมก็ทุบก่อนใครเลยช่วยบอมออกมาได้สำเร็จนะคะชาวบ้านก็บอกแกว่าผู้เฒ่าผู้แก่เขาเล่าต่อกันมาว่าตรงนี้เนี่ยเคยเป็นป่าช้าเก่ามีมาตั้งแต่ยุคไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเขาเลิกใช้กันมานานแล้วแล้วก็ทำพิธีล้างป่าช้าแล้วและจะมีการทำบุญอุทิศให้เจดีย์นั้นทุกปีเพราะผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าที่เนี่ยผีดุมากโดนหลอกกันมารุ่นสู่รุ่นตลอดผีผู้หญิงสวยๆนี่แหละนะคะบางครั้งก็โผล่มาแค่ดวงไฟลอยไปลอยมาในป่าบางครั้งก็มาเป็นคนสวยถือใต้มาเลยแบบที่บอมเจอผู้เฒ่าคนหนึ่งที่มายืนอยู่ด้วยก็ถามว่าก่อนฉายหนังเนี่ยมีใครยกเครื่องเส้นไปขออนุญาตหรือเปล่าผู้ใหญ่ก็บอกฉายในนาก็ต้องไปขอในป่าด้วยหรอผู้เฒ่าก็ว่าที่แต่เดิมน่ะมันเป็นเขตของป่าแต่เจ้าของเดิมเขาไปทำพิธีขอทำมาหากินเขามาเข้าฝันว่าให้ทำกินแต่จะทำอะไรต้องขอเขาก่อนนะแล้วก็ห้ามขุดบ่อน้ำในที่ดินนั้นด้วยไม่งั้นจะทวงที่ดินคืนเจ้าของเขาก็ทำตามค่ะใช้ปลูกข้าวอย่างเดียวแล้วก็ไม่กล้าทำอย่างอื่นนี่สงสัยค่ะเขาว่าจะไม่พอใจที่จะต้องมาตั้งจอหนังไม่บอกส่งเสียงดังรบกวนเขาก็เลยเอาลูกเอาหลานคนในหมู่บ้านที่ดวงถึงที่ไปกักขังให้รู้ว่าเขาเนี่ยไม่พอใจพิธีขอขมาและซ่อมเจดีย์นั้นจึงเกิดขึ้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังนั่นเองนะคะทั้งหมดนี่คือเรื่องราวในพระเจอผีค่ะที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่ากดไลค์กดแชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างแล้วก็ผู้เล่าด้วยนะคะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายนิดนึงอย่าลืมกดติดตามช่องพระเจอผีด้วยแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะหลังโรงเรียนที่ผมเป็นครูประจำชั้นป.4ของโรงเรียนวัดเลยกำแพงวัดซึ่งห่างจากตัวอาคารโรงเรียนประมาณ3วาก็เป็นถนนลูกรังขนาดรถวิ่งได้คันเดียวซึ่งคงเป็นเชิงเทินของกำแพงเมืองเก่าถัดจากถนนมูลดินสูงขึ้นไปยังมีเศษอิฐโบราณเป็นดินเผาก้อนใหญ่หลงเหลือให้เห็นมูลดินเหล่านี้ก็คือซากกำแพงที่ไร้ความหมายสำหรับทุกคนในวันนี้ในอดีตกำแพงคือประการป้องกันน้ำเข้าเมืองประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือแนวต้านข้าศึกจากภายนอกแน่นอนว่าผู้คนที่เอาชีวิตมาสังเวยในอดีตทั้งภายในและนอกกำแพงย่อมตายทับถมซับซ้อนนับแต่มีความเป็นใหญ่แย่งชิงการครอบครองต้องการอำนาจเมื่อครั้งกำแพงมีความสำคัญแต่เมื่อการเวลาผ่านพ้นไปสงครามเปลี่ยนไปตามโลกกำแพงเมืองก็เหมือนหลายสิ่งในโลกที่หมดความสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่หมดชนิดที่ว่าอาจจะกล่าวได้ว่าไม่เห็นความสำคัญใดๆอีกเลยและไม่เพียงเท่านั้นการลบหลู่ดูหมิ่นในรูปการบุกรุกหรือว่ารุกล้ำการปรับปราบเพื่อทำประโยชน์ให้กับตนเองอย่างกล้ากระทำทั้งที่มันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นป่าช้าของบรรพบุรุษสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดบางแห่งสร้างขึ้นด้วยการปรับกำแพงเมืองเก่าให้ราบที่สวนนี้กี่ครั้งกี่หนแล้วที่มีการข่มขืนแล้วก็ฆ่าสวนสาธารณะแห่งนี้อยู่ใกล้กับเรือนจำจังหวัดเมื่อปรับที่แล้วทำสวนหย่อมทำทางเดินลงไปสู่เรือแพในคูเมืองจริงอยู่ที่มันสวยผู้คนชอบเข้าไปพักผ่อนหนุ่มสาวชอบใช้เป็นสถานที่พลอดรักเพราะว่ามันเงียบแล้วก็ไฟสลัวเช่นเดียวกับพวกขี้ยาขี้เหล้าก็ชอบบรรยากาศอึมครึมลี้ลับเช่นกันความมืดความเงียบสงบแล้วก็ความสวยงามก่อให้เกิดอารมณ์รักได้แต่ก็เกิดอารมณ์ร้ายกาจได้เช่นกันแม้จะมีตำรวจมาคอยตรวจตราแต่ว่าจะมีตำรวจที่ไหนไม่เผลอเรอและก็มีคนร้ายที่ไหนไม่รู้ทันตำรวจบ้างการข่มขืนฉุดคร่าลากหญิงสาวฆ่าฝ่ายชายลากขึ้นไปที่รกต่อเนื่องแนวเดียวกันของกำแพงซึ่งยังไม่ถูกทำลายแต่ว่าขาดการดูแลรักษามันก็เลยเหมือนกับป่าของเมืองที่นั่นหากผู้หญิงโชคร้ายถูกลากไปลงนรกเพียงคนชาติชั่วทำร้ายร่างกายและจิตใจยังกรุณาอยู่บ้างก็ยังเหลือชีวิตเหลือซากให้รอดมาได้พร้อมกับบาดแผลในใจไปชั่วชีวิตเชื่อกันว่าการสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้สร้างบนป่าช้าของนักรบผลก็คือมันไม่ใช่สวนเพื่อความสุขสำราญแต่ว่ามันกลายเป็นป่าช้าของคนบางคนด้วยอาถรรพ์ของกำแพงเมืองนั่นเองประตูเมืองมี4ประตูตามทิศแล้วก็ยึดแนวตะวันขึ้นเป็นประตูชัยตามความเชื่อของคนไทยที่ยึดตะวันขึ้นแล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศมงคล กลายเป็นว่าประตูด้านตะวันออกถูกปรับเป็นลานจอดรถของตลาดสดแล้วก็มีการสร้างอาคารพาณิชย์คร่อมติดกำแพงมีส้วมสาธารณะแล้วในอาคารพาณิชย์เหล่านั้นล่ะไม่มีห้องน้ำหรือห้องส้วมหรือตลาดแห่งนี้มีเรื่องบ่อยที่สุดมีคนบ้าและคนติดยา มากที่สุดรถชนรถหายก็เกิดบ่อยครั้งอาจจะมองว่าเมืองไทยก็เป็นเช่นนี้เรามักจะมองกันเช่นนั้นแต่ว่าความจริงก็คือภาพรวมของบ้านเมืองกำลังฟอนเฟะเพราะคำสาปแช่งคนเฒ่าคนแก่ไม่เห็นดีเห็นงามด้วยน่าประหลาดมากนะคะที่วัยรุ่นหลายสิบรุ่นมาแล้วในหมู่บ้านที่ใกล้กำแพงเมืองติดยาเสพติดเรียงรุ่นกันมากกว่า 90% อย่างน่าพิศวงซึ่งก็ได้แต่กังขาว่าเป็นไปได้อย่างไรที่เชิงเทินหรือบนกำแพงเมืองเก่าด้านทิศเหนือด้านทิศตะวันตกตรงข้ามกับสวนสาธารณะตรงนั้นแม้จะไม่ถูกปรับจนราบเสมอพื้นล่างแต่ก็ปรับแต่งจนเป็นลานโล่งกว้างค่ะพวกพ่อค้าหมูที่มาจากเมืองอื่นก็มักจะแวะมาพักพิงบนนั้นเจ้าของบ้านที่อยู่ใกล้กำแพงก็ถือว่าเป็นที่ของตัวก็เอาประโยชน์เล็กๆน้อยๆจากตรงนั้นรู้กันนะคะว่าลูกของครอบครัวนั้นเป็นคนที่เกิดมาพิการเหมือนกบหลายคนนี่ไม่เอาทานติดยาบ้างเป็นโจรบ้างที่สุดก็ถูกยิงตายไป2คนอีกบ้านหนึ่งนะคะพ่อเนี่ยนั่งเป็นบ้าเคาะกระทะทำเป็นเสียงดนตรีเก็บตัวอยู่ในห้องมืดที่ปิดประตูแล้วก็หน้าต่างลูกชายคนโตเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลก็ไปตายในกองเพลิงลูกชายอีก2คนริเป็นขโมยตั้งแต่เริ่มรุ่นก็ไปตายอยู่ในคุกอีกบ้านหนึ่งค่ะมีลูกชาย2คนเหมือนกันพอโตขึ้นมาคนน้องก็ติดยาตามพี่นะคะตอนเด็กๆตอนที่แม่เลิกกับพ่อเพราะว่าพ่อเกิดอุบัติเหตุขาเสียไปข้างหนึ่งคนที่หนีออกจากบ้านไปอยู่วัดแล้วก็ไม่กลับมาอีกคนน้องช่วยแม่ขายส้มตำด้วยการกระเดียดไปขายตามบ้านดีอยู่แล้วแต่ที่สุดก็ไม่พ้นวงจรอุบาทค่ะก็คือไปร่วมเข้ากับขบวนการค้ายาเสพติดนะคะในที่สุดแม่ก็ต้องผูกคอตายไม่ไกลกันเท่าไหร่นักหัวหน้าครอบครัวเป็นข้าราชการระดับสูงของจังหวัดค่ะฐานะทางครอบครัวเนี่ยถือว่าดีลูกเป็นชายล้วน4คนรอดไป2คนอีก2คนหลังเนี่ยไปตายอยู่ในคุกแล้วปรากฏว่าในตอนหลังแม่บ้านซึ่งไม่ใช่สาวแล้วก็ไม่รู้ว่าตันหากลับหรือเพราะเหตุใดก็เลยหนีตามหนุ่มรุ่นน้องไปกลายเป็นครอบครัวแตกพ่อยิงตัวตายเป็นที่อึกทึกครึกโครมทั้งเมืองนี่เป็นเพียงชุมชนใกล้กัน2ชุมชนที่เกิดเรื่องอย่างนี้ส่วนด้านหลังโรงเรียนนะคะเมื่อมองจากชั้น2ของอาคารทางหน้าต่างห้องป.4มีบ้านของน้องสาวพระผู้ใหญ่ในวัดปลูกคร่อมกำแพงด้านนอกเมืองพระท่านนี้ก็มีปัญหาทางร่างกายนอกจากท่านออกจากกระตุ้งกระติ้งแล้วก็ระหองระแหงกับพระผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งมีการใส่คล้ายกันจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาว่าพระวัดนี้ทะเลาะเบาะแว้งกันในที่สุดค่ะก็ต้องนิมนต์พระจากวัดอื่นมาเป็นเจ้าอาวาสพระตุ้งติ้งก็สึกลาเพศไปส่วนพระอีกรูปทำใจอยู่เป็นพระจนมรณะในผ้าเหลืองนะคะตรงทางขึ้นไปบ้านของน้องสาวพระตุ้งติ้งนี้เองวันพุธวันหนึ่งก็เป็นวันพัฒนาวัดพัฒนาโรงเรียนนักเรียนก็ต้องติดเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นพวกมีดจอบเสียมมาจากบ้านผมเป็นคนคุมนักเรียนป.4ถากถางหญ้าด้านหลังโรงเรียนเด็กชายทรงซึ่งผมรู้ทีหลังว่าแอบขึ้นไปเล่นบนกำแพงเมืองตรงนั้นชาวบ้านคนหนึ่งชื่อตาจันไปสร้างห้างเพื่อเก็บฟางแห้งเอาไว้ให้วัวควายกินบ้านแกอยู่ฝั่งโรงเรียนตรงที่แกปลูกห้างนั้นเป็นเชิงเทินกำแพงตรงบ้านแกก็ถือสิทธิ์ว่าตรงนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็ได้เหมือนแกเป็นเจ้าของก็ไปปรับเป็นที่ราบปลูกแตงโมแตงไทยเอาไว้ไม่น้อยเลยเด็กชายทรงกับเพื่อนนอกจากจะไปกินแตงของแกแล้วก็เอาแตงของแกมาปาเล่นกันแล้วตาจันก็จับได้ว่าขโมยไข่ไก่ของแกที่มันเป็นไข่ไก่ไปไข่อยู่กองฟางของแกแล้วแกก็เคยมาฟ้องด้วยวันนั้นเด็กชายทรงกับเพื่อนก็แอบหนีขึ้นไปอีกตาจันไม่ได้ฟ้องแต่แกดอดไปเองเพื่อจะจับเด็กขโมยเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะแกพบกับเด็กจริงๆแต่ภาพที่ปรากฏออกมาก็คือเด็กชายทรงเนี่ยถือพระยาวสำหรับหวดหญ้าไล่ฟันแกจากเชิงเทินกำแพงที่แกยึดครองอยู่วิ่งหน้าตาตื่นส่งเสียงโวยวายมาทางกลุ่มเด็กในโรงเรียนครูช่วยด้วยครูไอ้ทรงมันเป็นบ้ามันจะฆ่าผมแกร้องเสียงดังเหมือนจะโดนฆ่าจริงๆครูของโรงเรียนนี่หันไปมองค่ะก็เห็นวิ่งหน้าซีดตรงมาข้างหลังตาจันก็มีเด็กชายทรงเงื้อพร้าวิ่งตามมาหน้าตาท่าทางเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดปกติแกก็ตัวโค้งอยู่แล้วแต่คุณครูกลับเห็นว่าแกตัวใหญ่กว่าเดิมอีกดูเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ทรงโค้งธรรมดา ผมยกมือห้ามไว้หยุดนะทรงครูบอกให้หยุดเด็กชายทรงหยุดจริงแต่กลับตาขวางจ้องไปที่ตาจันแล้วก็ผมสลับกันผมขนลุกสู้อย่างนึกประหลาดใจเพราะเสียงของเด็กเปลี่ยนไปกูจะแช่งซ้ำไอ้คนบ้านนี้เมืองนี้กูจะไม่ให้มันได้ดิบได้ดีไอ้พวกอัปรีเนรคุณไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษทรงผมพูดเสียงดังกูไม่ใช่ไอ้ทรงเสียงห้าวใหญ่ตะคอกทันทีกูคือทรงพูดจบแล้วก็งนเงนก่อนจะล้มลงเสียงห้าวนั้นจับความได้นะคะว่ากูขอแช่งพวกมึงให้ชิบหายทุกคนในที่นั้นต่างตกตะลึงผมรีบเข้าไปประคองทรงให้ลุกขึ้นนั่งเขย่าตัวให้รู้สึกเด็กชายงัวเงียในที่สุดก็หน้าตื่นตาจันแอบมองทรงอย่างหวาดหวาดทรงบอกว่าเขาไม่รู้สึกตัวอีกเลยว่าทำอะไรไปกับตาจันแกบอกว่าเด็กชายทรงตอนที่แกย่องไปเพื่อจะจับตัวนั้นกำลังหันหลังให้เมื่อแกจับหมับที่แขนเข้าทรงก็หันขวับกลับมาทันทีพร้อมกับเงื้อพระตาจันเห็นถนัดว่าหน้าเด็กเนี่ยเปรอะไปด้วยเลือดตาโปนแล้วก็แดงจัดเหมือนถ่านไฟเหนือปากมีหนวดเฟิร์มอ้าปากเห็นฟันแดงด้วยเลือดเท่านั้นล่ะค่ะแกปล่อยมือวิ่งแทบไม่ทันเมื่อได้ยินเสียงห้าวดุดันนั้นพูดว่ากูจะแช่งพวกมึงให้ตกนรกหมกไหม้กูจะฆ่ามึงเป็นคนต่อไปนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในวันนั้นเกิดขึ้นที่ริมกำแพงเมืองที่เหลือแต่ซากนะคะโดยคุณครูวิษณุนะคะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันประจำวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและนี่คือเรื่องพิเศษที่บีหยิบมาฝากคุณผู้ฟังเวลาอาจจะน้อยนิดนึงนะคะได้แค่10นาทีเท่านั้นเวลาหมดแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้กับบีด้วยพบกันในคลิปต่อไปนะคะติดตามกันดูว่าบีจะนำเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะเมื่อก่อนคุณคิงเป็นทหารประจำการอยู่ที่ชายแดนจังหวัดตากนะคะมีคุณลุงท่านหนึ่งที่บ้านอยู่แถวๆนั้นแกเห็นพวกของคุณคิงบ่อยๆเข้าก็เลยได้มานั่งคุยด้วยแกบอกว่าแกเคยเป็นทหารพรานอยู่ทางภาคอีสานค่ะแล้วแกก็ถามว่าอยู่ป่าในแถบนี้เนี่ยเคยเจอผีบ้างหรือเปล่าคุณคิงก็เลยตอบไปบอกว่าลุงมาพูดอะไรกลางค่ำกลางคืนแบบนี้พวกผมเข้าเวรกันอยู่แกก็เลยพูดขึ้นว่ามีเรื่องเล่าให้ฟังคุณคิงแล้วก็คนอื่นๆนะคะก็ตั้งใจฟังด้วยความสนใจค่ะสมัยที่แกเป็นทหารพรานเมื่อก่อนนี้เนี่ยยังเป็นแค่การรับจ้างไม่มีสวัสดิการอะไรมากมายแล้วแกก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่เกเรนะคะแกมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เป็นบัดดี้เวลาออกตรวจพื้นที่หรือว่าลาดตระเวนตามแนวตะเข็บก็มักจะไปด้วยกันเสมอแต่ว่าจริงๆก็ไปด้วยกันหลายคนค่ะแต่ว่าแกจะสนิทกับเพื่อนคนนี้เป็นพิเศษเพื่อนคนนี้ชื่อลุงเทียนเวลาลาดตระเวนบางทีคุณลุงแกก็นำบางทีลุงเทียนแกก็นำแต่ส่วนมากลุงเทียนจะนำมากกว่านะคะเวลาประจำตามจุดต่างๆคุณลุงแกก็จะแอบเอาเหล้าเข้าไปให้หลังๆมาก็โดนคนที่มียศสูงกว่าจับแยกกันเพราะว่าทั้งสองคนนี่เมาด้วยกันบ่อยเกินค่ะจนเสียการเสียงานไม่ยอมเข้าเวรมีอยู่วันหนึ่งหลังจากโดนจับแยกแล้วคุณลุงกับลุงเทียนก็ต้องเข้าเวรคนละจุดแต่ด้วยความที่คุณลุงแกอยากกินเหล้าแกก็นึกถึงลุงเทียนตลอดเวลาว่าเวลานี้ลุงเทียนก็จะเป็นยังไงบ้างจะอยากกินเหล้าเหมือนกันไหมระหว่างที่แกคิดหูแกก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งผ่านไปแถวๆข้างหน้านะคะตรงจุดที่แกเข้าเวรอยู่แกก็หยุดนิ่งแป๊บนึงฟังเสียงต่างๆสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงมาจากด้านหน้าอีกครั้งเสียงดังตุบๆๆๆอย่างนี้คือแบบเป็นเสียงวิ่งนะคะแกก็รีบเปิดสปอตไลท์ส่องเข้าไปในความมืดหน้าป้อมแกก็เห็นเงาคนแวบๆลักษณะคล้ายกับลุงเทียนค่ะแกก็คิดว่าลุงเทียนคงจะแอบเอาเหล้ามาให้ก็เลยตะโกนไปบอกเฮ้ยเอามาดิรออยู่เนี่ยกำลังอยากเลยมือสั่นหมดแล้วแต่ว่าเงานั้นยังคงวิ่งผ่านหน้าป้อมไปมาด้วยความเร็วค่ะคุณลุงแกก็คิดในใจเอ๊ลุงเทียนเป็นอะไรหลอกให้อยากเฉยๆแล้วก็ไม่เอามาให้พอในคืนที่2ก็เห็นลักษณะเงาคนวิ่งผ่านหน้าป้อมไปมาอีกเหมือนเดิมค่ะด้วยความที่แกอยากเล่าก็เลยตะโกนด่าคำหยาบออกไปประมาณว่าถ้าไม่เอามาให้ก็ไม่ต้องมาเล่นแบบนี้ประมาณนี้นะคะแต่ก็มีเพียงเสียงหัวเราะเย็นๆดังขึ้นในความมืดแถวหน้าป้อมคุณลุงก็เก็บความหงุดหงิดนี้ไว้ในใจคิดว่าเพื่อนคนนี้มันยังไงจนคืนที่3ค่ะก็ยังเห็นลุงเทียนวิ่งผ่านไปผ่านมาที่หน้าป้อมในความมืดที่คุณลุงแน่ใจว่าเป็นลุงเทียนก็เพราะว่าตอนฉายไฟเข้าไปในความมืดหน้าป้อมแสงไฟมันไปกระทบเข้ากับร่างผู้ชายคนนึงซึ่งก็คือลุงเทียนแล้วลุงเทียนก็รีบวิ่งหลบเข้าไปในป่าข้างทางเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้ง คุณลุงก็เลยตะโกนออกไปบอกถ้าเองจะมาทำแบบนี้นะข้าขอตัดเพื่อนกับเองเลยนะไอ้เทียนสักพักลุงเทียนก็เดินโผล่ออกมาจากความมืดแล้วก็วางถุงเหล้าลงข้างๆคุณลุงแล้วพูดบอกเล่นแค่นี้ก็ไม่ได้เนาะต้องโกรธด้วยความที่ลุงอยากเล่าจนเต็มประดาก็เลยรีบคว้าถุงเหล้าขึ้นมากระดกจนหมดถุงพอเหล้าไหลลงคอก็เริ่มมีอารมณ์ค่ะแบบอารมณ์ดีขึ้นนะคะก็เลยได้นั่งคุยกับลุงเทียนแต่ว่าคุณลุงจับสังเกตได้อย่างหนึ่งคือลุงเทียนจะพูดพึมพำเบาๆอยู่คนเดียวทุกๆ5นาทีว่ายังไม่ไปจนคุณลุงถามออกไปว่าเป็นอะไรวะลุงเทียนก็ตอบเออไม่มีอะไรหรอกกินกินไปเหอะเดี๋ยวข้ากลับก่อนนะลุงเทียนก็เลยหันหลังกลับเดินกลับเข้าไปในความมืดคุณลุงก็พูดตามหลังว่าอ้าวไอ้นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ออกเวรแล้วเจอกันแต่คุณลุงก็ยังคงไม่เคยหายความสงสัยนะคะเพราะว่าจุดที่ลุงเทียนเข้าเวรอยู่เนี่ยมันห่างจากจุดที่คุณลุงอยู่หลายกิโลเมตรลุงเทียนเดินเอาเหล้ามาให้ได้ยังไงแล้วคืนก่อนหน้านี้มาวิ่งเล่นแถวๆหน้าป้อมทำไมหลังจากออกเวรคุณลุงก็เข้าไปอาบน้ำด้วยความที่อยากดื่มเหล้านะคะแกก็คิดว่าตอนนี้ลุงเทียนคงจะนั่งรอดื่มเหล้าอยู่ตรงที่ประจำแถวๆถังเก็บน้ำก็เลยชวนเพื่อนอีก2คนไปด้วยพอไปถึงก็เจอลุงเทียนนั่งอยู่คนเดียวคุณลุงและเพื่อนอีก2คนก็เข้าไปนั่งดื่มด้วยในระหว่างที่นั่งดื่มกันอยู่คุณลุงกับเพื่อนก็จับสังเกตได้นะคะว่าลุงเทียนแกจะนั่งนิ่งไม่ขยับตัวเอามือประคองหัวไว้ตลอดเวลาปากก็พึมพำคนเดียวว่าเบาว่ะเบาเว้ยนานๆทีก็จะหลุดพึมพำออกมาว่ายังไม่ไปเน้นๆบ้างเบาๆบ้างนะคะคุณลุงก็ถามออกไปว่าพูดอะไรของเองวะลุงเทียนก็มองคุณลุงทางหางตาปากก็พึมพำเบาๆบอกยังไม่ไปแล้วลุงเทียนก็พูดขึ้นมาว่าเองจำที่ข้าเคยเล่าเรื่องหนึ่งให้เองฟังได้ไหมว่าข้าเห็นคนน่ะตอกไม้มาจากต้นไม้คือคุณลุงเทียนเคยเล่าให้คุณลุงฟังว่าเจอคนปีนอยู่บนต้นไม้แล้วก็ตอกไม้กระดานตอกลงมาเรื่อยๆวันละ2แผ่น3แผ่นนะคะลุงเทียนแกพูดต่อแต่ละคนที่ตอกอ่ะข้าจำได้ว่าเป็นเพื่อนทหารพรานที่ตายไปแล้วคุณลุงก็เลยบอกสงสัยเองจะเมาจนเพี้ยนลุงเทียนก็เลยพูดต่อบอกมันตอกใกล้เข้ามาเรื่อยๆเลยนะเว้ยคุณลุงก็เลยถามออกไปบอกทำไมคราวนี้เองเห็นอีกแล้วเหรอลุงเทียนแกก็ยิ้มที่มุมปากบางๆแล้วก็พูดว่าคราวนี้ไม่ได้เห็นอย่างเดียวนะเว้ยเองรักข้าไหมคุณลุงก็เลยตอบอ้าวรักสิเพื่อนกันไม่รักกันได้ไงแต่3วันที่ผ่านมาเนี่ยเองเล่นซะข้าโกรธเลยนะลุงเทียนก็พูดเบาๆบอกว่าไม่มีอะไรหรอกแล้วก็พึมพำบอกยังไม่ไปแล้วก็เอามือลูบๆคลำๆแถวใบหน้าแล้วก็ลำคอนะคะพร้อมกับพึมพำว่าเบาเว้ยมันเบาเว้ยคุณลุงก็เริ่มรำคาญแล้วค่ะทีนี้ก็เลยลุกขึ้นแล้วพูดเอ็งเป็นอะไรนักหนาวะอย่าคุยกันเลยถ้าคุยแล้วเดี๋ยววงจะแตกแล้วก็หันหลังเดินออกไปเพื่อนที่ตามมาอีก2คนก็รู้สึกรำคาญลุงเทียนเหมือนกันก็เลยลุกขึ้นเดินตามคุณลุงไปลุงเทียนก็พูดตามหลังว่าเอ็งจะไปแล้วเหรอถ้าเอ็งไปงั้นข้าไปบ้างนะคุณลุงก็หันมาพูดเองจะไปไหนเองก็ไปเหอะข้าเห็นเองแล้วพูดอยู่นานและยังไม่ไปเนี่ยคุณลุงก็หันกลับมาแล้วก็เดินออกไปลุงเทียนก็พูดเสียงเย็นๆว่างั้นข้าไปจริงๆแล้วนะไอ้พวกนั้นมันตอกกระดานมารับข้าแล้วแต่ข้ายังไม่ไปข้าแค่รอเองเพื่อนคุณลุงกับเพื่อนอีก2คนก็เลยหันกลับมามองลุงเทียนด้วยความสงสัยแต่ก็ต้องตกใจสุดขีดค่ะเพราะว่าภาพที่เห็นคือเบ้าตาข้างซ้ายหายไปจนทะลุไปข้างหลังที่คอข้างซ้ายเป็นรอยแยกเห็นเส้นเอ็นเงาวับห้อยลงมาเป็นริ้วๆเลยเลือดทะลักลงมาอาบเสื้อสีเขียวจนเห็นเป็นสีดำเข้มคุณลุงมารู้สึกตัวอีกทีตอนเช้าค่ะทุกคนที่อยู่แถวนั้นก็เข้ามาถามคุณลุงว่าเป็นอะไรคุณลุงตอบเจอผีไอ้เทียนมันเป็นผีทหารนายหนึ่งก็เลยพูดอ้าวไอ้นี่ไม่รู้เหรอไอ้เทียนมันโดนยิงตายตั้งแต่วันที่พวกเองแยกกันเข้าเวรแล้วล่ะคุณลุงก็เลยนึกย้อนหลังกลับไปนะคะคุณผู้ฟังเรื่องที่ลุงเทียนชอบเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆคือทุกครั้งที่ลุงเทียนนั่งอยู่ในหลุมตอนเข้าเวรในช่วงที่กำลังเมาลุงเทียนมักจะเจอเพื่อนที่ตายไปแล้วตอกไม้กระดานอยู่บนต้นไม้ใกล้เข้ามาหาแกเรื่อยๆคุณลุงก็เลยขอลาออกแต่ว่าผู้พันบอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระเพราะว่าอยู่มาหลายปีแล้วยังไม่เคยเจอเลยคุณลุงก็เลยจำเป็นต้องอยู่ต่อค่ะตกเวลากลางคืนคุณลุงก็จะไม่อยู่ที่พักของตัวเองเพราะว่าเวลาเมาคุณลุงกับลุงเทียนจะนอนในที่พักด้วยกันบ่อยๆจนเวลาผ่านไปประมาณ2อาทิตย์คุณลุงก็เริ่มลืมเรื่องนี้ไปแต่ว่ามีอยู่คืนหนึ่งแกปวดท้องหนักก็เลยรีบเข้าไปในห้องน้ำลักษณะห้องน้ำของทหารพรานคือขุดหลุมลึกลงไปแล้วก็เอาไม้กระดานปิดใช้ผ้าขึง4ด้าน ในขณะที่กำลังนั่งทำธุระอยู่นะคะคุณลุงก็ได้ยินเสียงลุงเทียนพูดเบาๆมาจากข้างหลังว่าข้าจะไปจะมาอยู่อย่างนี้แหละด้วยความตกใจคุณลุงก็เลยรีบหันไปมองปรากฏว่าเห็นลุงเทียนนั่งยองๆคอพับอยู่ข้างหลังเลือดสีดำเข้มไหลทะลักออกมาจากรูโหว่ที่ตาซ้ายตั้งแต่วันนั้นมาค่ะคุณลุงก็เลยขอลาออกทันทีนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณคิงเดอะช็อคด้วยนะคะที่เล่าเรื่องผีเรื่องนี้ให้เราได้ฟังกันค่ะว่ากันด้วยเรื่องสยองขวัญที่หลายคนอยากรู้ณตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องเรือนหอคนตายที่เป็นเรื่องตอนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องตีสามนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของคู่รักที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วก็ทางครอบครัวทำใจไม่ได้ก็เลยอยากเก็บศพเอาไว้ค่ะสำหรับพล็อตเรื่องนี้ใครหลายๆคนคงเคยได้ยินมานักต่อนักแล้วบางก็ว่าบ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ที่เมืองเอกบางก็บอกว่าอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2บางก็บอกว่าอยู่แถวสุวินทวงศ์บางก็บอกว่าอยู่แถวหนองจอกเอาเป็นว่าคงจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นหลายแห่งเลยทีเดียวแล้วแต่ละที่เนี่ยคงสยองไม่แพ้กันนะคะส่วนวันนี้บีขอนำประสบการณ์จากคุณมาร์คค่ะเป็นเรื่องจริงที่ได้เล่าเรื่องราวสุดสยองผ่านรายการ The Shock เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะให้เพื่อนๆได้ฟังกันโดยคุณมาร์คได้เปิดเผยถึงเรื่องราวตรงหรือว่าประสบการณ์ตรงที่เจอแบบจังๆให้ฟังค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะเข้ามากรุงเทพใหม่ๆมารับจ้างขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแถวพุทธมณฑลซึ่งตัวเองก็รับป้าแม่บ้านคนหนึ่งมาส่งยังบ้านหลังหรูอีกซอยหนึ่งเป็นประจำรับส่งได้สักพักหนึ่งตนก็เลยบอกกับคุณป้าคนนั้นว่าสนใจเป็นลูกค้าประจำไหมจะได้มารับมาส่งให้ตลอดซึ่งคุณป้าก็ตกลงนะคะสำหรับบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ร่มรื่นมากค่ะมีต้นไม้เต็มไปหมดส่วนป้าแม่บ้านนะคะก็ให้ตนมารับมาส่งทุกวันพระซึ่งตนก็ไม่เคยถามถ่ายถึงเหตุผลรู้เพียงแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีชายหญิงคู่หนึ่งอาศัยอยู่เพราะว่าเขาไปรับไปส่งป้าแกทีไรก็จะเห็นชายหญิงคู่นี้เนี่ยมองออกมาทางหน้าต่างเสมอต่อมาเมื่อไปนั่งคุยกับเพื่อนวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกันก็ถามถ่ายกันตามปกติว่าแม่บ้านลูกค้าประจำของตนเนี่ยตนไปส่งเขาที่ไหนบ้างเมื่อบอกว่าไปส่งที่บ้านหรูหลังดังกล่าวเพื่อนๆก็บอกว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้นะเขาเก็บศพไว้บนบ้านส่วนตนก็ไม่เชื่อเพราะว่าบ้านหลังนั้นมันเหมือนบ้านที่มีคนอยู่ปกติแถมยังมีแม่บ้านเข้าออกไปทำความสะอาดอีกด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะแม่บ้านเนี่ยวานให้ตนช่วยยกของตรงบริเวณชั้นล่างออกมาหน่อยขอเวลาเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นก็เลยเข้าไปช่วยพอเข้าไปในบ้านหลังนั้นก็พบเฟอร์นิเจอร์หรูหรามากมายดูสะอาดเรียบร้อยเหมือนมีคนอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วแม่บ้านก็บอกให้ตัวเองนี่ช่วยยกของขึ้นชั้น2ซึ่งเมื่อยกเสร็จแม่บ้านก็ลงไปหยิบของโดยบอกกับตัวเองว่ารออยู่ข้างบนแป๊บนึงนะแล้วก็อย่าเปิดห้องนี้เพราะว่าเป็นห้องของเจ้านายพอแม่บ้านลงไปปุ๊บค่ะคำที่เพื่อนวินมอเตอร์ไซค์บอกว่าบ้านนี้เก็บศพไว้ในบ้านก็ผุดขึ้นมาในหัวปุ๊บเลยนะคะตนเองก็เลยเดินไปยังห้องนั้นเพราะว่าอยากจะพิสูจน์ให้เพื่อนๆรู้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นเพียงแค่บ้านคนธรรมดาแต่พอตัวเองกำลังจะเดินไปก็เหลือบเห็นผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งเดินอยู่บริเวณห้องโถงข้างๆแล้วก็หายเข้าไปอีกห้องหนึ่งต่อมาเมื่อตัวเองเห็นว่าผู้หญิงผู้ชายคู่นั้นเดินไปแล้วก็ตรงไปยังห้องที่แม่บ้านห้ามทันทีเมื่อตัวเองบิดลูกบิดดังแกร๊กเนี่ยแล้วก็ผลักประตูไม้เข้าไปก็พบว่าห้องนั้นมีเตียงนอนขนาดใหญ่แล้วก็ตู้เสื้อผ้าเหมือนห้องนอนปกติค่ะแต่เมื่อตัวเองกำลังปิดประตูอยู่ๆหางตาซ้ายก็เหลือบไปเจอโลงแก้วข้างในเนี่ยบรรจุร่างไร้ลมหายใจของชายหญิงที่ตัวเองเห็นเป็นประจำตรงหน้าต่างดังกล่าวซึ่งศพอยู่ในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนอนอยู่ข้างๆกันในโลงนั้นตัวเองนี่ตกใจมากค่ะแต่ก็โวยวายไม่ได้เพราะว่าป้าแม่บ้านเตือนแล้วว่าห้ามเปิดก็เลยค่อยๆเดินลงบันไดไปด้วยอาการช็อกแล้วก็กลัวขั้นสุดขาของตัวเองนั้นอยู่ๆก็สั่นผับๆยืนไม่ไหวแทบจะร่วงตกบันไดเลยทีเดียวแล้วพอตัวเองหันไปที่ประตูห้องก็เห็นผู้หญิงผู้ชายดังกล่าวเนี่ยมายืนหน้าห้องในสภาพตัวซีดๆก็เลยรีบก้าวลงไปอีกขั้นหนึ่งพอหันมาอีกครั้งก็เจอ2คนนั้นยืนอยู่ตรงทางลงบันไดคุณมาร์คเล่าต่อไปว่าคราวนี้ตัวเองก็สติกระเจิงวิ่งลงบันไดทันทีแล้วก็สวนกันกับป้าแม่บ้านอย่างไวแต่แกก็จับแขนตัวเองเอาไว้ทันแล้วก็ดุตัวเองว่าบอกแล้วว่าอย่าเปิดเจอศพแล้วเป็นยังไงล่ะแล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะซึ่งคุณมาร์คก็พยักหน้าแต่ก็บอกว่าป้าไปคุยกันนอกบ้านดีกว่าตนอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเมื่อออกมานอกบ้านก็เลยบอกป้าว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เจอแต่ศพนะแต่ว่าเจอผีด้วยเป็นผีผู้หญิงผู้ชายที่ตัวเองเคยเห็นตอนมาส่งป้าทุกครั้งแล้วก็ถามป้าต่อว่าทำไมเขาถึงเก็บศพไว้ในบ้านทำไมไม่ประกอบพิธีทางศาสนา ป้าแม่บ้านก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังค่ะว่าผัวเมียคู่นี้แต่งงานกันใหม่ๆแล้วก็บ้านหลังนี้เป็นเรือนหอของพวกเขาจากนั้นเขาก็ไปฮันนีมูนกันแต่ว่าขากลับประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่ซึ่งญาติญาติของทั้งคู่เนี่ยทำใจไม่ได้อีกทั้งครอบครัวฝ่ายชายก็ยังฝันว่าผู้ชายเนี่ยไม่อยากไปไหนอยากอยู่บ้านหลังนี้ถึงเวลาก็จะมีคนเข้ามาฉีดศพมีแม่บ้านผลัดเปลี่ยนมาทำความสะอาดแทบทุกวันส่วนตัวเองมีหน้าที่เอากับข้าวมาให้ทุกวันพระเมื่อคุณมาร์คถามว่าค่าจ้างของป้าแม่บ้านได้เท่าไหร่ป้าแกก็ตอบบอกไม่กี่ตังค์หรอกเพราะป้าเป็นคนเก่าคนแก่ของบ้านหลังนี้และมาช่วยเพราะเจ้านายเคยมีบุญคุณกับป้าเท่านั้นแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าสมมติว่าเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์คนที่ไปเจอศพที่อยู่ในบ้านนี้เนี่ยอยากจะรู้จังเลยนะฮะว่าคุณผู้ฟังจะเป็นยังไงโรงพยาบาลเป็นสถานที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะว่ามีคนตายเยอะแยะเรื่องนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดจากโรงพยาบาลเช่นกันค่ะวันนั้นเราอยู่บ้านที่บ้านก็มีกินเลี้ยงเล็กๆระหว่างญาติพี่น้องแล้วก็ขณะที่กำลังคุยกันไปกินกันไปอยู่นั้นก็มีพวกเด็กเล็กก็วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานน้องคนเล็กสุดถือแก้วเดินไปเดินมาแล้วก็สักพักก็ไปหยิบปากขวดที่แตกเป็นปากฉลามที่ผู้ใหญ่วางไว้ข้างรั้วนางก็หยิบแล้วก็เดินมาแม่น้องเห็นก็เลยรีบวิ่งเข้าไปจะเอาขวดแตกออกจากมือลูกจังหวะเดียวกันกับขวดที่กำลังจะหล่นลงจากมือพอดีนะคะแม่เด็กก็เลยเอามือไปรองปากฉลามก่อนที่มันจะตกลงแล้วก็ทิ่มเท้าเด็กปรากฏนะคะว่ามันจุกค่ะเลือดเต็มมือแผลแล้วก็กว้างพอสมควรทำแผลเองไม่ได้ก็ต้องไปโรงพยาบาลตอนกลางคืนค่ะก็เลยต้องไปกับเขาด้วยพอถึงโรงพยาบาลก็เข้าห้อง ER ทำแผลเย็บหลายเข็มมากหมอก็ให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่ากลัวจะอักเสบแล้วก็ไข้ขึ้นคุณแก้วเป็นผู้โชคดีได้เฝ้าพี่สะใภ้คืนแรกก็นอนห้องรวมเพราะว่าไม่มีเตียงว่างเลยแต่ว่าช่วงเย็นเจ้าหน้าที่บอกว่าได้ห้องพิเศษแล้วก็เลยได้ย้ายคนไข้เข้าห้องนะคะลักษณะห้องก็จะเป็นประตูห้องน้ำหันหน้าเข้าหาประตูทางเข้าห้องพอดีมีทีวีตู้เย็นระเบียงอยู่ตรงด้านหัวนอนคุณแก้วเก็บของเสร็จเรียบร้อยก็ขออาบน้ำก่อนพอค่ำๆเจ้าตัวเล็กเด็กต้นเรื่องเนี่ยก็มาหาแม่เขาพอจะกลับนางก็งอแงขออยู่ด้วยก็เลยปล่อยคุณแก้วกับหลานก็เลยปูผ้านอนข้างเตียงคนป่วยนั่นแหละนะคะพอตกดึกค่ะก็เคลิ้มหลับมีเจ้าหน้าที่เดินมาเคาะห้องวัดไข้เขาบอกพี่สะใภ้ว่าไม่มีไข้พรุ่งนี้ได้กลับบ้านแน่นอนแล้วก็ชวนหลานของคุณแก้วนี่ออกไปนอนกับเขาแต่ว่าหลานไม่ไปค่ะเขาก็พยายามจะตื้อแต่ว่าในที่สุดนะคะเขาก็เดินออกไปคุณแก้วก็เตรียมตัวจะนอนเจ้าตัวเล็กก็ลุกขึ้นมาทำท่าเล่นจ้าเอคุณแก้วก็คิดว่าหลานเนี่ยเล่นกับคุณแก้วก็เลยบอกนอนเดี๋ยวพยาบาลมาฉีดยาคุณแก้วก็ใกล้จะหลับแล้วค่ะพี่สะใภ้ก็เลยเรียกให้ดูน้องหน่อยน้องเดินเข้าห้องน้ำคุณแก้วก็เลยลุกไปคุยลุกไปดูนะคะก็เห็นหลานเนี่ยคุยกับใครไม่รู้หันมาบอกว่าพี่พามาฉี่แล้วคุณแก้วนี่งงเลยสิคะแต่ว่าในใจก็เริ่มหลอนล่ะแต่พอพาน้องออกมาน้องก็ไม่นอนน้องก็เล่นจ้าเอบอกเล่นกับพี่ก็เลยบอกออกไปว่าแค่มารักษาตัวนะไม่ได้มาแย่งที่แย่งทางอะไรพรุ่งนี้ก็คงจะกลับแล้วจากนั้นน้องก็นอนคุณแก้วก็หลับมาสะดุ้งตื่นอีกทีนึงเพราะว่าพี่สะใภ้เนี่ยลงมานั่งกอดน้องแล้วก็ร้องลั่นตึกเลยนะคะตกใจมากคุณแก้วบอกพยาบาลวิ่งเข้ามาเห็นพี่สะใภ้เลือดเต็มมือแผลที่เย็บเหมือนมันฉีกขาดพยาบาลจะรีบทำแผลแล้วก็ห้ามเลือดพี่สะใภ้ไม่ปล่อยน้องเลยก็กอดอยู่ตลอดเวลาจนคุณแก้วนี่ต้องไปแกะเอาน้องออกมาแถมยังบอกว่าอย่าปล่อยตัวน้องนะให้กอดเอาไว้และให้โทรหาพี่ชายด้วยแล้วก็ขอย้ายโรงพยาบาลไม่งั้นน้องตายแน่คุณแก้วก็เลยจำเป็นต้องโทรหาพี่ชายค่ะเกือบ40นาทีพี่ชายมาถึงแต่ยังย้ายออกไม่ได้ต้องรอหมอเจ้าของไข้ก่อนพี่สะใภ้ไม่เข้าไปรอที่ห้องนั้นแต่ออกมารอที่ระเบียงเคาน์เตอร์พยาบาลแทนระหว่างรอหมอแกก็ยอมเล่าให้ฟังแกบอกว่าตอนที่หลับเนี่ยได้ยินเสียงน้องแตงกวานะคะก็คือชื่อหลานหัวเราะก็เลยลืมตามาดูเห็นน้องแตงกวานอนบนโซฟาบนตักผู้หญิงคนหนึ่งผมซอยสั้นมีแผลเป็นยาวบนใบหน้าค่ะซึ่งดูยังไงก็ไม่ใช่คนแล้วล่ะและทีนี้เนี่ยคุณแก้วนี่นอนอยู่ข้างโซฟาข้างเท้าผู้หญิงคนนั้นก็เลยเรียกคุณแก้วเรียกยังไงก็ไม่ตื่น เรียกแตงกวาแตงกวาก็ไม่สนใจก็นอนหัวเราะพอแกเรียกหนักเข้าผู้หญิงคนนั้นหันมามองหน้าแล้วซีกที่หันมานี่มันยุบหายไปทั้งแถบเลยพร้อมกับแสยะยิ้มแล้วก็มีเสียงออกมาโดยที่ไม่เห็นว่าเขาขยับปากบอกเด็กคนนี้น่ารักขอเอาไปเลี้ยงนะแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเอาผ้าของโรงพยาบาลมาจะรัดคอแตงกวาค่ะก็เลยกระโดดลงจากเตียงมาดึงจะมาดึงลูกแต่คว้าเท่าไหร่ก็ไม่ถึงตัวของแตงกวาสักทีหนึ่งคว้าได้แต่เสาน้ำเกลือจนเห็นว่าแตงกวาเนี่ยเริ่มดิ้นก็เลยนึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยนึกบทสวดอันไหนได้แกท่องหมดเลยจนสุดท้ายแกบอกถ้าไม่ปล่อยลูกกูจะแช่งให้ทุกทรมานมากกว่าที่เป็นอยู่ร้อยเท่าพันเท่าจะแช่งให้ตกนรกขุมที่ลึกและทรมานที่สุดพอแกนึกจบก็คว้าแตงกวามากอดไว้ได้แล้วก็ร้องลั่นนั่นแหละค่ะพอหันมาถามแตงกวาเด็กน้อยก็บอกพี่คนนั้นใจดีเล่านิทานให้ฟังแล้วก็เอาสร้อยดอกไม้สวยๆมาใส่คอให้หนูด้วยแต่กลิ่นมันแรงมากจนเกือบหายใจไม่ออกผู้ช่วยพยาบาลที่นั่งฟังหน้าเสียเลยค่ะแกบอกว่าคนที่พี่สะพ้ายเจอเนี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าผู้ช่วยคนเก่าแกขึ้นไปตากผ้าช่วงที่มารับเวรที่ดาดฟ้าชั้น7ของตึกไปเจอเด็กเล็กลูกแม่บ้านที่ขึ้นมากับแม่เด็กกำลังจะไปเก็บของเล่นข้างนอกระเบียงดาดฟ้าแกก็เลยปีนออกไปเก็บให้แต่ว่าพลัดตกลงมาหน้ากระแทกลูกกรงชั้น5แล้วก็ชั้น4แล้วก็ชั้น3จนมาค้างอยู่กับเหล็กแหลมลูกกรงระเบียงชั้น2ตรงห้องที่คนป่วยนอนนั่นแหละนะคะคนป่วยถ้าไม่มีเด็กก็ไม่เคยเจออะไรนะแต่ถ้ามีเด็กก็จะเจอแบบนี้ทุกรายและที่ให้พี่สะพ้ายอยู่ก็เพราะเห็นว่าไม่มีเด็กก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรคุณแก้วบอกนี่ขนหัวลุกหมดเลยไม่กล้าเดินไปเข้าห้องน้ำหรือทำอะไรเลยต้องรอจนพี่สะพ้ายย้ายโรงพยาบาลเลยละค่ะ พูดถึงเมืองสุพรรณบุรีนะคะเป็นเมืองโบราณที่เก่าแก่เหมือนเมืองสุโขทัยหรือว่าเมืองอยุธยาเมืองพิษณุโลกแล้วก็อีกหลายจังหวัดค่ะอีกทั้งเมืองสุพรรณบุรีก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงของนักรบนักรักกระช่อนฉายาว่าขุนแผนนั่นเองจนได้มีการสร้างพระเครื่องขุนแผนไว้สักการะบูชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายแล้วก็เรื่องของความเมตตามหานิยมจากเพศตรงข้ามนะคะและที่วัดป่าเลไลค่ะก็ยังมีการสร้างบ้านทรงไทยและรูปปั้นของขุนช้างตัวละครในเรื่องขุนช้างขุนแผนไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้เล่าเรื่องประสบการณ์นาทีวิกฤตเมื่อเจอดีโดนผีเมืองสุพรรณหลอกเต็มๆชื่อว่าคุณสนั่นค่ะเป็นเซลแมนนะคะก็ได้ขายสินค้าให้กับบริษัทมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพบอกกับเราค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นพนักงานในตำแหน่งเซลแมนบริษัทจะแบ่งสายงานให้เซลแมนแต่ละคนรับผิดชอบในแต่ละภาคเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าตลอดจนเงื่อนไขการขายนะคะพวกเขาก็ขายสินค้าให้กับลูกค้าหลายจังหวัดค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินทางไปดูสินค้าที่ขายไปนั้นว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ต้องดูแลหรือว่าลูกค้าติดต่อให้ไปซ่อมสินค้านั้นๆพวกเขาก็จะต้องเดินทางไปด้วยรถทัวร์หรือไม่ก็รถยนต์ส่วนตัวนะคะแล้วก็จะไปพักที่โรงแรมต่างๆซึ่งก็มีหลายราคาตามแต่ฐานะของโรงแรมนะคะว่าระดับใดส่วนมากพวกเขาก็จะเลือกพักที่โรงแรมราคาไม่ค่อยแพงมากนักแล้วก็อยู่ใกล้กันกับลูกค้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปซ่อมสินค้าให้กับลูกค้าค่ะแต่ว่าโรงแรมราคาไม่แพงเนี่ยมักจะมีลูกค้ามาพักประจำแล้วก็บางครั้งนะคะลูกค้าที่มาพักฆ่าตัวตายก็มีค่ะหรือไม่ก็ฆ่ากันตายเองในห้องแต่ว่าทางโรงแรมมักจะปกปิดเป็นความลับไม่เปิดเผยเรื่องร้ายๆนี้ให้กับลูกค้ารายใหม่ที่เข้ามาพักเกรงว่าจะเสียรายได้นั่นเองและมูลเหตุนี้ทำให้ลูกค้าที่มานอนพักค้างคืนเจอดีเข้าจนได้โดนผีหลอกกันแทบทุกรายค่ะและเขาก็เป็นอีกรายนึงที่ตกเป็นเหยื่อของโรงแรมแห่งนี้เขามาเปิดห้องพักค้างคืน3คืนแล้วก็มีลูกค้าหลายรายที่ต้องซ่อมสินค้าให้โดยพวกเขาก็จะจ่ายเงินค่าที่พักเป็นรายวันแล้วก็มีลูกค้ารายอื่นมาพักกันหนาตาพอสมควรโดยทางด้านของเซลแมนที่ชื่อว่าคุณสนั่นเนี่ยนะคะก็พักอยู่ที่ชั้น3ของโรงแรมค่ะในคืนแรกนะคะคุณสนั่นบอกว่าหลังจากกลับมาจากซ่อมสินค้าให้กับลูกค้าเสร็จไป2รายก็กลับมาที่พักอาบน้ำอาบท่าก็มีโทรศัพท์จากลูกค้านัดจะพาไปเที่ยวนะคะหาความสำราญตามสถานเริงรม เมื่อลูกค้าหวังดีมีเหรอคะที่ผู้ชายอย่างคุณสนั่นจะปฏิเสธก็เลยตอบตกลงค่ะเมื่อถึงเวลานัดลูกค้ามาพบที่โรงแรมแล้วก็พากันไปเที่ยวที่แหล่งเริงรมย์จนดึกคืนนั้นก็ปรากฏว่าคุณสนั่นเนี่ยก็หิ้วหญิงสาวหน้าตาดีมาเป็นเพื่อนนอนค้างคืนด้วยคืนที่สองคืนนี้หาเจอดีจนได้หลังจากไหว้พระเรียบร้อยเขาก็เอนตัวลงนอนบนฟูกที่แข็งกระด้างก็เผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียหลังจากที่ทำงานมาทั้งวันเลยนะคะแล้วก็เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเขาซึ่งขณะที่นอนอยู่นั้นคล้ายกับว่าตัวของคุณสนั่นเองเนี่ยนะคะเหมือนคนที่ตกอยู่ใต้ผวังคือครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็เห็นมีผู้หญิงผมยาวกับผู้ชายมาจับขาพวกเขาเนี่ยคือลากลงจากเตียงแล้วก็ถามบอกว่าแกมานอนบนเตียงของพวกข้าทำไมเสียงอันเย็นยะเยือกพูดลากยาวจับขั้วหัวใจค่ะเขาก็พยายามดิ้นรนขัดขืนพร้อมกับตะโกนร้องให้คนช่วยแต่เปล่าประโยชน์เลยไม่มีใครมาช่วยเขาสักคนหนึ่งเขาถูกจับขาลากลงจากเตียงจนศีรษะฟาดพื้นห้องเสียงดังโครมก่อนหมดสติไปแล้วก็มีเสียงเคาะประตูดังหลายสิบครั้งนะคะเขาก็เลยงัวงเงียรู้สึกตัวตื่นแต่ว่าอาการปวดศีรษะด้านท้ายทอยก็ยังคงมึนๆอยู่เขาก็เลยตะโกนถามนะคะว่าที่มาเคาะประตูเนี่ยคือใครเสียงนั้นดังเล็ดลอดเข้ามาในห้องบอกขอโทษครับผมเป็นบอยโรงแรมครับเฮียเขาก็เลยค่อยๆพยุงตัวเองลุกขึ้นแล้วก็เดินไปเปิดประตูพร้อมกับมือนะคะก็ยังคงลูบคลำท้ายทอยอยู่บอยโรงแรมยืนหน้าเจียมเจียมยิ้มที่มุมปากก่อนจะเอ่ยขึ้นมาบอกว่ามีคนมาขอพบเฮียรออยู่ที่ห้องอาหารครับเฮียเขาขอบใจบ่อยที่มารายงานให้เขาทราบนะคะก่อนที่จะปิดประตูห้องแล้วก็เดินเข้าไปทำความสะอาดร่างกายเสร็จสับนะคะแล้วก็แต่งตัวลงไปพบกันกับแขกที่รอเขาอยู่ที่ห้องอาหารก่อนจะแยกย้ายกันกลับเขาไปทำงานซ่อมสินค้าให้ลูกค้าจนเย็นค่ะจึงได้นั่งสามล้อปั่นมาที่โรงแรมเมื่อคืนเนี่ยเจอดีโดนผีลากขาลงเตียงเขาก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่าผีสองตนชายหญิงจะมารังควานอีกหรือเปล่าคืนนี้เขาก็เลยเอาเพื่อนหญิงมานอนค้างคืนด้วยปรากฏนะคะว่าเพื่อนผู้หญิงเนี่ยโดนผีอำแทบจะหายใจไม่ออกดีที่เขาตื่นมาเข้าห้องน้ำเห็นซะก่อนก็เลยได้ช่วยไว้ทันก็ทำเอาเพื่อนหญิงขวัญหนีดีฟอขอกลับไปนอนที่บ้านค่ะตัวเขาเองก็ใจคอไม่ดีเช่นกันก็เลยขอร้องให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เพิ่มค่าตัวให้หล่อนอีก300 บาทนะคะนั่นแหละหล่อนถึงยอมนอนเป็นเพื่อนและเขากับหล่อนก็ไม่ได้นอนจ้ำจี้กันแต่นอนคุยกันจนสว่างค่ะก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะขอตัวกลับบ้านแล้วเขาก็ได้คืนห้องเมื่อครบกำหนด3 คืนแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพนะคะนี่คือเสี้ยวหนึ่งของชีวิตเซลแมนที่นอนตามโรงแรมก็มักจะเจออะไรดีๆในทางร้ายเกือบจะทุกคนเพราะว่าคนตายในห้องไม่ยอมไปเกิดค่ะยังมีหน้ามาหลอกมาหลอนคนที่นอนค้างคืนในห้องที่ผีตนนั้นตายเมื่อโดนผีหลอกจะทำอย่างไรดีหรือว่านอกจากตัวใครตัวมันมีคำแนะนำเท่านี้แหละนะคะที่ต้องการจะบอกเพราะว่าถ้าหากว่าเจ้าของโรงแรมหรือว่าเจ้าของสถานที่เนี่ยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นนะคะนอกจากดวงวิญญาณเหล่านั้นจะไม่เป็นมิจฉาทิฐิรับส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านี้นะคะแล้วก็ไม่ตามไปรังควานหรือว่าไม่คอยกลั่นแกล้งผู้ที่มานอนพักค้างคืนอยู่ที่นี่ก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเรื่องราวลี้ลับกับสิ่งที่มองไม่เห็นที่จังหวัดสุพรรณบุรียังไม่ได้หมดอยู่แค่นี้นะคะมีอยู่ที่หนึ่งค่ะคือที่อำเภอบางแม่ไม้เป็นเรื่องของคนค่ะเกือบตกเป็นทาสผีแม่ไม้นะคะนี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ผู้ชายทุกคนในสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเพื่อที่จะรบกับพม่าและสุดท้ายค่ะผู้ชายเหล่านั้นก็ตายในสนามรบก็เลยเหลือแต่หญิงกลายเป็นแม่ไม้แล้วก็เป็นตำนานประวัติศาสตร์บ้านบางแม่ไม้แห่งเมืองสุพรรณบุรีค่ะเรื่องนี้เป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปพิสูจน์ได้ที่อำเภอบางแม่ไม้ลองไปสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่นั่นดูถึงประวัติความเป็นไปเป็นมาว่าเป็นอย่างไรนะคะสถานที่ที่เราจะเล่าต่อไปนี้นั่นก็คือที่บ้านบางแม่ไม้จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็ยังมีองค์พระพุทธรูปเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถเล่าขานกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะขออะไรก็มักจะประสบความสำเร็จทุกประการโดยเฉพาะหญิงแม่ไม้นะคะถ้าหากว่าขาดสามีไปจุดธูปบนบานบอกกล่าวรับรองเลยล่ะค่ะว่าจะมีผู้ชายมาตอมกันเป็นทิวแถวผู้เผยรายละเอียดบางตอนบางส่วนเรื่องผีแม่ไม้ให้เราได้ฟังก็คือลุงแจ้งแกเป็นชาวบ้านบางแม่ไม้มาตั้งแต่กำเนิดนะคะแล้วก็ยังได้เมียเป็นแม่ไม้มานอนกอดมีลูกมีหลานจนถึงทุกวันนี้ค่ะ สมัยที่แกเป็นหนุ่มวัยคึกขนองแกก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ผู้ชายเป็นรถมอเตอร์ไซค์วิบากซ้อนท้ายไปกับเพื่อนไม่ไปไหนหรอกนะคะนอกจากว่าจะไปจีบสาวๆตามประสาหนุ่มๆนะคะออกจากหมู่บ้านนี้ก็จะไปทะลุหมู่บ้านโน้นจนกว่าจะพอใจว่าสาวที่ตัวเองตามจีบเนี่ยสวยในสายตานั่นแหละถึงจะหยุดขับรถตระเวนจีบสาวๆตามหมู่บ้านต่างๆนะคะลุงแจ้งแกมาพบกับหญิงงามที่บ้านบางแม่ไม้ค่ะหมายตาเอาไว้ว่าจะต้องแต่งงานกับสาวเจ้าคนนี้ให้ได้ก็หมั่นขับรถจักรยานยนต์คู่ใจแวะเวียนมาหาเธอที่บ้านทุกวันหากวันไหนไม่ได้เห็นหน้าเธอก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับอารมณ์แล้วก็จิตใจนี่ก็จะหงุดหงิดเหมือนคนบ้าเสียสติครั้นมาเห็นหน้าเธอเมื่อนั้นจิตใจก็จะดีขึ้นคนโบราณเรียกอาการของแกว่ารักแรกพบนะคะคบกับหญิงงามคนนี้มานานหลายปีค่ะลุงแจ้งแกก็เก็บเงินไว้มั่นแล้วก็เหลือเงินสำรองเตรียมค่าใช้จ่ายในงานแต่งงานด้วยแต่แล้วนะคะก็ต้องกินแห้วค่ะเพราะว่าเมื่อมีปลัดอำเภอมาจากอำเภอไหนก็ไม่รู้มาคาบเธอไปกินแกก็เสียใจมากกินยาฆ่าแมลงหวังจะฆ่าตัวตายแต่ว่าแม่ของลุงแจ้งเนี่ยก็ช่วยส่งโรงพยาบาลให้หมอล้างท้องยื้อชีวิตไว้ได้ทันแกก็เลยรอดตายมาได้ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจที่ผิดหวังถูกสาวคนรักหักอกนะคะก็ขอทำใจออกบวชเป็นพระไม่จำพรรษาอยู่ที่บ้านเกิดหากแต่ว่าขอเดินธุดงค์ไปต่างถิ่นเผื่อว่าจิตใจจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่านบวชเป็นพระนานถึงหลายพรรษาค่ะก็ทำใจชีวิตอันขื่นขมในอดีตได้ก็เลยตัดสินใจกลับมายังวัดบ้านเกิดเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่งงานมีลูกช่างมีความสุขอะไรกับชีวิตนะคะแต่ว่าแกเป็นพระค่ะไม่อยากจะคิดเรื่องทางโลกมากนักก็เลยปลงกับชีวิตแต่ที่ไหนได้มีหญิงไม้ลูกติดในหมู่บ้านในสายตาของแกสวยไม่หยอกค่ะแกก็โดนสอนกรรมเทพปักอกหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ได้เกิดสนใจหญิงไม้คนนี้ขึ้นมาแบบตะหงิดตะหงิดความรักกลับมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่แกยังเป็นพระก็เกิดร้อนพระเหลืองขึ้นมาจำเป็นต้องลาสิกขาออกจากการเป็นพระมาขอแต่งงานกับหญิงไม้คนนี้อยู่กินกันฉันสามีภรรยานะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะลุงแกกลับมาจากการทำนาก็พลบค่ำราวๆทุ่มกว่าๆแบกจอบมีควายเดินนำหน้ามาตามถนนเดินมาถึงกลางทางก็พบผู้หญิงนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่บนตอไม้แกก็เลยเดินเข้าไปถามก็ได้ความนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือหลงทางกลับบ้านไม่ถูกแล้วก็ขอร้องให้ลุงแจ้งเนี่ยช่วยไปส่งหน่อยนะคะพอเจอลูกอ้อนของผู้หญิงคนนี้เข้าค่ะต่อให้ผู้ชายใจแข็งแค่ไหนก็อ่อนได้เช่นกันแกก็เลยเกิดใจอ่อนรับปากอาสาว่าจะไปส่งก็เลยให้เธอเนี่ยนั่งบนหลังควายซึ่งแกก็เป็นคนจูงควายมุ่งหน้าไปยังบ้านของเธอซึ่งเธอจะบอกเส้นทางแกตลอดเวลาทั้งคนทั้งควายเดินลัดเลาะไปตามทางที่ผู้หญิงคนนี้บอกก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะก็มาถึงบ้านของผู้หญิงคนนี้ความมืดนะคะแกก็เลยมองเห็นไม่ค่อยชัดมีแต่ป่าปกคลุมเต็มไปหมดผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ม่ายอยู่กับลูก2คนสามีถูกคนร้ายยิงตายมาหลายปีตำรวจก็ยังตามหาคนร้ายไม่ได้นะคะจนถึงทุกวันนี้แกก็นั่งคุยอยู่กับผู้หญิงคนนี้จนดึกแล้วก็เห็นว่าได้เวลากลับบ้านเธอบอกว่าจะไปดักพบแกที่เดิมทุกวันพระแกก็ได้แต่พยักหน้าก่อนจะต้อนควายกลับบ้านและทุกคืนวันพระค่ะหญิงไม้คนนี้ก็จะมาดักพบกับลุงแจ้งที่เดิมเป็นประจำจนเรื่องมาแดงเมื่อเท่าสิงหมอผีประจำหมู่บ้านที่แกให้ความเคารพนับถือมาพบเข้าโดยบังเอิญขณะที่ลุงแจ้งกับหญิงไม้นั่งคุยกันเท่าสิงรู้ได้ทันทีนะคะว่าผู้หญิงที่แกคุยด้วยเนี่ยไม่ใช่คนก็เลยบอกให้แกถอยออกมาอยู่ห่างๆทำให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่พอใจเท่าสิงที่รู้ทันผู้หญิงคนนี้ก็เลยแปลงกายเป็นผีผู้หญิงสภาพน่าเกลียดน่ากลัวนะคะคือทั่วทั้งตัวนี่ฟอนเฟะเต็มไปด้วยน้ำเหลืองไหลเยิ้มส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งแกถึงกับยืนตกตะลึงค่ะเมื่อรู้ว่าหญิงไม้คนที่แกแอบหนีเมียมาตีท้ายครัวเนี่ยเป็นผีทำอะไรไม่ถูกยืนขาแข้งอ่อนปวกเปียกซึ่งอาการแบบนี้เขาเรียกว่าคนโดนผีหลอกนะคะเท่าสิงพูดเรื่องอาคมก็สยบผีแม่ไม้ตนนี้ด้วยพระเวทลงได้ราบคาบจับวิญญาณแม่ไม้ใส่ขวดปิดด้วยผ้ายันลงอาคมไว้ไม่ให้ไปเกิดก่อนจะพาแกกลับบ้านด้วยความปลอดภัยแกคบกับผีแม่ไม้คนนี้มานานหลายเดือนโดยไม่รู้เลยแน่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผี แม้แกจะหลวมตัวเป็นผัวของผีแม่ไม้หากปล่อยไว้นานๆแกอาจจะตายได้ในวันใดวันหนึ่งนะคะดีที่เท่าสิงมาเห็นซะก่อนแกก็เลยไม่ตกเป็นทาสของผีแม่ไม้ไปตลอดชีวิตนั่นประไรล่ะแม้แต่คนที่เคยบวชเป็นพระก็ยังคงถูกกิเลสครอบงำลืมหูลืมตาไม่ขึ้นนะคะเห็นคนก็นึกว่าผีเห็นผีก็นึกว่าคนไปหมดนะคะปัจจุบันนี้ลุงแจ้งแกบอกว่าไม่เอาแล้วต่อให้เจอผู้หญิงสวยมากแค่ไหนก็ขออยู่กับภรรยาที่แสนดีแล้วก็อยู่กับลูกๆกันดีกว่าเนาะนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับบีด้วยแล้วก็กดติดตาม Channel พระเจอผีให้บีด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสุโขทัยอดีตเมืองหลวงสมัยพ่อขุนรามคำแหงผู้คิดค้นประดิษฐ์อักษรไทยแล้วก็ใครใคร่ค้าใครไข้ขายหรือชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อนให้มาสั่นกระดิ่งที่แขวนอยู่หน้าพระราชวังและมีประวัติขอมดำดินโผล่ที่กลางลานวัดนะคะเพราะเหตุเป็นเมืองหลวงจึงมักถูกศัตรูชาติพม่าสมัยหงสาวดีเป็นราชธานีกรีธาทัพยกไพรพลทหารมารุกรานกรุงสุโขทัยอยู่เนืองๆค่ะก็มีการรบราฆ่าฟันทหารทั้งสองฝ่ายแล้วก็ชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อิโนอิเน่ก็ตายกันเป็นเบื่อละค่ะที่ค่ายเมืองเก่าเป็นคูคันดินสูงพอประมาณก็เต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็ต้นหญ้าขึ้นปกคลุมรุงรังอดีตเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เสมือนกำแพงหน้าด่านนะคะป้องกันพระราชวังสุโขทัยเคยมีนักรบเสียชีวิตนับไม่ถ้วนเนื่องจากว่าต้องปกป้องด่านนี้ไว้มิให้ศัตรูบุกเข้าถึงพระราชวังสุโขทัยซึ่งอยู่ห่างถัดเข้าไปหลายกิโลเมตรและที่กำแพงดินคูเมืองเก่านี้ก็มีเรื่องอาเพศอาถรรพ์เกิดขึ้นกับชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาตอนกลางคืนเป็นประจำหากผู้คนไม่ยกมือไหว้แสดงความเคารพแล้วก็บอกกล่าวก็จะถูกลงโทษนะคะอย่างเช่นมีการปรากฏตัวของสุนัขสีดำค่ะตัวใหญ่วิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดหรือว่ามีคนแก่ที่อยู่ๆโผล่มาจากข้างทางเดินหน้าตาเฉยข้ามถนนผ่านหน้ารถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงบ้างก็จะมีงูเหลือมยักษ์ตัวเขื่องขนาดใหญ่ยาวหลายเมตรเลื้อยข้ามถนนพร้อมกับลูกงูจำนวนมากไม่สนใจว่าจะมีรถวิ่งผ่านหรือไม่นะคะบางครั้งก็มีผู้หญิงพื้นเมืองมากับลูกเดินขายพวงมาลัยโบกมือเรียกให้จอดรถยามวิกาลหรือไม่อาจจะมีคนแต่งกายเป็นชุดนักรบมีดาบเป็นอาวุธถือโล่กำบังเดินขวักไขว่ไปมาที่กำแพงดินคูเมืองเก่าภาพที่เกิดจากอำนาจอันเร้นลับของผีสมัยโบราณที่ปรากฏตัวในยามวิกาลหรือว่าตอนกลางคืนให้กับชาวบ้านได้เห็นเรียกว่าเป็นการจงใจหรือไม่จงใจก็ถือว่ามีเจตนาต้องการจะหลอกไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่นแน่นอนค่ะนอกจากคำว่าผีนะคะแล้วก็เคยมีคนขับรถเบรกไม่ทันค่ะพุ่งชนสิ่งที่กล่าวมานี้ภาพที่โดนรถชนลอยละลิ่วต่อหน้าต่อตาคนขับรถไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตค่ะแต่กลับปรากฏนะคะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างมีแต่ความว่างเปล่าเป็นใครก็ต้องฉงนแล้วก็ต้องกลัวแง่ๆนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นการหลอกของผีที่จังหวัดสุโขทัยค่ะแล้วก็มีคนเคยเห็นผีคนสมัยโบราณหลอกกันตอนกลางวันแสกๆในขณะเดินดูเมืองเก่าที่จังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งที่นั่นก็มีของเก่าแก่อายุนับพันๆปีที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยเรืองอำนาจเป็นราชธานีปกครองแผ่นดินสยามประเทศไม่ว่าจะเป็นพระราชวังศาสนสถานวัดวาอารามแล้วก็ถาวรวัตถุทางศาสนาค่ะซากปรักหักพังเหล่านี้เหลือเพียงแต่ตำนานเมืองเก่าโบราณเท่านั้นที่ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เห็นอดีตแต่หารู้ไม่นะคะว่ามีบางสิ่งซ่อนเร้นแล้วก็แอบแฝงอยู่ในที่มืดที่ลับตามนุษย์นั่นก็คือดวงวิญญาณหรือว่าผีนะคะด้วยเวลาผ่านมาพันกว่าปีแล้วสิ่งนี้ไม่ค่อยจะออกมาปรากฏให้ผู้ใดได้เห็นแล้วก็อาจจะมีคนเห็นแต่ว่าไม่เป็นข่าวก็มีความเป็นไปได้ด้วยประการทั้งปวงค่ะคนที่ไม่อาจจะเห็นผีก็อาจจะมองเป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ใจแต่ว่ากับคนที่เคยเห็นผีก็ย่อมจะมีทุกข์ค่ะกลัวจะเกิดเรื่องร้ายเป็นโน่นเป็นนี่ขึ้นก็ต้องวิ่งโร่ไปให้หมอพระรดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ให้ผูกข้อมือกันเสนียดจันไรให้ค่ะสำหรับผู้เล่ารายนี้ชื่อว่าณจักรเป็นโยมพ่อของสามเณรน้อยชื่อคำปองได้เปิดเผยถึงผีที่ปรากฏตัวในเขตพระราชวังเดิมตอนกลางวันแสกๆให้เราฟังนะคะว่า ตัวของแกเองก็อายุมากแล้วผมก็งอกเกือบจะเต็มศีรษะรอมรอค่ะยังไม่เคยเห็นผีหรือว่าไม่เคยโดนผีหลอกสักครั้งสักคราก็เพิ่งจะมาเคยเจอผีหลอกกันจะตอนกลางวันที่เมืองเก่าอดีตราชธานีสมัยสุโขทัยแกเองบอกว่าแกยังไม่ค่อยเชื่อสายตาแกเลยจะมีผีที่ไหนกล้าหาญชาญชัยมาหลอกกันตอนกลางวันครั้นเจอด้วยตัวเองเต็มลูกในตาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะนะคะวันนั้นแกบอกว่าแกไปเยี่ยมลูกชายที่บวชเป็นสามเณรที่วัดแล้วก็กินข้าวเพลที่วัดด้วยก่อนจะเดินทางต่อที่เมืองเก่านะคะด้วยรถมอเตอร์ไซค์กันคันเก่า2จังหวะเพื่อจะไปเยี่ยมญาติซึ่งทำงานอยู่ที่เมืองเก่าพอไปถึงเมืองเก่าแกก็จอดรถไว้ในที่ที่ทางการจัดไว้ให้ก่อนจะไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่นะคะบอกว่ามาหาญาติค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าชมเมืองเก่าตามธรรมเนียมเจ้าหน้าที่ก็ให้แกไปเดินตามหาญาติเราเองซึ่งแกก็ไม่รู้ว่าญาติคนนี้ทำงานอยู่ตรงไหนและอาณาเขตของพระราชวังเมืองเก่าสุโขทัยนั้นก็กว้างขวางมากแกเดินถามเจ้าหน้าที่คนนั้นคนนี้ไปเรื่อยแต่ก็ไม่มีใครเห็นญาติของแกเลยสักคนหนึ่งแกก็เลยตัดสินใจแวะไปดูพระพุทธรูปยืนประทับในเขตพระราชฐานมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนไม่น้อยเดินกันขวักไขว่ชมเมืองเก่าสุโขทัยกันมากพอสมควรโดยมีไกด์คนไทยนำเที่ยวชมแล้วก็อธิบายถึงความเป็นไปเป็นมาเมืองเก่าสุโขทัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติฟังแล้วก็ได้เข้าใจนะคะแล้วแกก็เดินผ่านกำแพงเมืองเก่าที่สร้างด้วยอิฐมอญขนาดใหญ่ค่ะซึ่งก็เป็นโบสถ์เก่าแก่น่าเชื่อว่าจะมีอายุพอๆกับเมืองหลวงสุโขทัยแกก็เดินไปมองไปก็ทึ่งกับฝีมือคนสร้างนะคะบังเอิญเหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งผมเผายุ่งเหยิงนุ่งขาวห่มขาวนั่งอยู่บนกำแพงวัดร้างมองเห็นใบหน้าไม่ค่อยชัดค่ะรู้แต่ว่ารูปร่างผอมบางผิวคล้ำเสื้อผ้าที่ชายคนนั้นใส่ก็เก่าค่ำครึแกเงยหน้าขึ้นมองบนกำแพงก็เห็นชายคนนั้นยืนโบกมือทักทายเหมือนคนเคยรู้จักกันมาก่อนตอนแรกแกก็นึกว่าเป็นคนบ้าเสียสติไม่ดีแอบขึ้นไปนั่งบนกำแพงวัดโบราณถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลมาเห็นเข้าคงจะเอาหนังสติ๊กยิงให้ลงมานะคะเพราะว่าสถานที่บริเวณแห่งนี้จะห้ามมีให้ผู้ใดปีนป่ายขึ้นไปเนื่องจากว่าเป็นถาวรวัตถุโบราณที่ห่วงห้ามแต่ว่าผู้ชายคนดังกล่าวค่ะปีนขึ้นไปนั่งบนกำแพงวัดโบราณนั้นได้อย่างไรสูงก็สูงหลายเมตรและกำแพงนี้ก็อยู่ติดกับโบสถ์วัดเก่าถ้าใครจะปีนต้องใช้บันไดยาวพาดถึงจะปีนขึ้นไปได้แต่ว่าผู้ชายคนนี้ค่ะที่นุ่งขาวห่มขาวเนี่ยปีนขึ้นไปบนสันของกำแพงเก่านี้ได้อย่างไรเรียกว่าน่านับถือฝีมือต้องไม่ธรรมดานะคะขณะนั้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติฝรั่งกลุ่มนึงเดินผ่านมาก็พากันถ่ายรูปวัดเก่าแล้วก็ศาสนสถานต่างๆไว้เป็นที่ระลึกแกก็เลยชี้มือไปยังกำแพงวัดบอกกับไกด์นำเที่ยวว่าบนกำแพงมีคนนุ่งขาวห่มขาวนั่งอยู่ไม่เห็นกันหรอกหรือไกด์นำเที่ยวคนไทยของบริษัทนำเที่ยวแห่งหนึ่งมองไปตามที่มือแกชี้เนี่ยพร้อมกับทำหน้าแปลกๆแล้วก็สงสัยก่อนจะเอ่ยขึ้นบอกว่าไม่เห็นมีใครเลยนี่ลุงตาฝาดไปหรือเปล่าครับแกยืนยันกับไกด์นำเที่ยวนะคะว่าชายคนนั้นเนี่ยยังคงนั่งห้อยขาอยู่บนกำแพงไกด์นำเที่ยวยืนกระต่ายขาเดียวเลยค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าไม่เห็นผู้ชายนุ่งขาวห่มขาวคนดังกล่าวเลยแกเองสับสนแล้วก็มึนงงไปหมดเอ๊ะทำไมถึงเห็นผู้ชายคนนี้แต่ว่าคนอื่นกลับมองไม่เห็นหรือว่าชายคนนั้นจะเป็นผีจงใจเจตนาให้แกเห็นอยู่คนเดียวก็เล่นเอาแกถึงกับขนลุกเลยล่ะค่ะรีบถอยหลังเดินผละออกจากที่นั่นทันทีก่อนที่ผีตัวนั้นจะแผลงฤทธิ์เดชหลอกแกถึงกับจับไข้หัวโกรนส่วนไกด์นำเที่ยวกับฝรั่งจะมองเห็นผีตนนั้นหรือไม่ก็ช่างเวลานี้แกบอกว่าแกขอเอาตัวรอดก่อนคนเดียวเพื่อความปลอดภัยแกก็เลยเดินผละออกจากกำแพงเมืองเก่าค่ะที่ผีตนนั้นเนี่ยนั่งห้อยขาโบกไม้โบกมือให้ไกลพอประมาณพอเห็นว่าปลอดภัยก็เลยหย่อนตัวลงไปนั่งบนเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ใกล้กันกับร้านขายของในเมืองเก่าด้วยหัวใจที่เต้นระทึกเม็ดเหงื่อผุดเต็มตัวร้อนเผาไปทั่วสะพังกายแกนั่งหายใจสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มปอดแล้วก็ทอดสายตาไปรอบๆอาณาจักรเมืองเก่าสุโขทัยเห็นญาติแกเนี่ยถือถุงสีดำเดินตรงมาหาเมื่อเจอกันแล้วก็พูดคุยกันเรื่องอื่นซะมากกว่าจนแกลืมนะคะที่จะเล่าเรื่องผีชุดขาวที่นั่งอยู่บนกำแพงวัดใหญ่ให้ญาติแกฟังก่อนจะแยกย้ายกันไปจนแกขับรถมอเตอร์ไซค์มาถึงบ้านก็เลยนึกขึ้นได้ครั้นจะกลับไปหาญาติเพื่อที่จะเล่าเรื่องให้ฟังก็ไม่เห็นว่ามันจะสมควรตรงไหนนะคะก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้ค่อยถามญาติวันหน้าจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเอาเรื่องที่แกเห็นผีชุดขาวมานั่งโบกมือบนกำแพงวัดเก่าให้ญาติฟังก็เพิ่งจะมาเล่าให้เราฟังเป็นที่แรกค่ะ นั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่พระราชวังเมืองเก่าสุโขทัยที่ผู้เล่าเห็นผีชุดขาวปรากฏตัวหลอกตอนกลางวันแสกๆทั้งที่ผีเนี่ยน่าจะหลอกกันตอนกลางคืนซึ่งจะทำให้คนโดนหลอกกลัวผีขี้หดตดหายกันเลยก็ได้นะคะแต่ด้วยความเห็นส่วนตัวตอนกลางคืนอาจจะไม่มีคนค่ะผีก็เลยไม่ได้หลอกประมาณนี้หรือเปล่าพอตอนกลางวันคนเยอะหน่อยก็เลยหลอกละกันตอนกลางคืนเหงาไม่ได้หลอกนะคะมาหลอกตอนกลางวันอ่ะเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงคุณผู้ฟังก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ผู้เล่าเองก็ยังคงยืนยันค่ะบอกว่าเป็นเรื่องที่ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองสองลูกตาเนี่ยเห็นกันจริงๆและก็เห็นกันจะๆนะคะที่โบราณสถานเป็นวัดเก่านะคะที่จังหวัดสุโขทัยแต่ว่าไม่ขออนุญาตเปิดเผยชื่อวัดเก่าแห่งนี้นะคะเรื่องราวแปลกๆนะคะจากสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาอีกเรื่องนึงค่ะพาคุณผู้ฟังไปที่อำเภอบ้านเข้าค่ะตอนผีสาวหญิงไม้หลอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเพราะว่ามีคำเล่าขานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานกันอยู่หนาหูนะคะบอกว่ามีเมืองที่เพียบพร้อมไปด้วยสตรีงามเท็จจริงประการใดนะคะก็แล้วแต่คุณผู้ฟังเนาะตัดสินใจเอาเองนะคะบีมีหน้าที่เล่าให้ฟังไม่ได้ชักจูงให้เชื่อหรือว่าอย่างไรแต่ว่าก็เคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเหมือนกันที่อำเภอบ้านเข้าค่ะชาวบ้านที่นี่เปี่ยมด้วยจิตเอื้ออาทรต่อแขกผู้มาเยือนหากว่ามาแบบคิดไม่ดีไม่ร้ายนะคะก็จะพบกับภัยพิบัติจากอำนาจเหนือธรรมชาติเป็นเมืองที่ต้องคำสาปมาตั้งแต่โบราณแล้วก็อะไรที่อยู่เหนือธรรมชาติไม่มีใครรู้นะคะงั้นก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะกับผู้ที่เปิดเผยความลี้ลับของอำเภอบ้านเข้าสมมุตินามว่าน้าประสงค์หรือว่าน้าสงนะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยสัมผัสกับความลี้ลับมาแล้วในอดีตเนี่ยแกเคยเล่าให้เราฟังนะคะแกบอกว่าแกเป็นคนขับรถ10ล้อส่งของให้เฒ่าแก่ไปตามที่ลูกค้าสั่งไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลแกไปได้หมดเลยค่ะโดยมีลูกน้องตามไปด้วย2คนสำหรับคนส่งสินค้าลงจากรถแกขับรถ10ล้อมาหลายปีค่ะจนแทบจะมองทะลุถนนทุกสายไม่ว่าจะไปไหนมาไหนอะไรยังไงคือแกรู้เส้นทางหมดนะคะเส้นทางไหนอันตรายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแกก็จะรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตและสิ่งที่แกเพิ่งจะเคยเจอมาเป็นผีหญิงสาวที่อำเภอบ้านเข้าพบค่ำวันหนึ่งแกมากับลูกน้องคนขับรถ10ล้อคันนี้แหละจะกลับบ้านเท่าแก่หลังจากลงสินค้าหมดแล้วแต่บังเอิญนะคะว่ารถมาเสียกลางคันที่อำเภอบ้านเข้าซ่อมไม่ได้ค่ะจะมืดซะก่อนหรือว่าถ้าซ่อมได้คงจะขับรถต่อไปไม่ดีแน่เพราะว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนเช่นนี้เพราะว่าในหลายเส้นทางมีพวกคนร้ายคอยดักปล้นจี้รถไปแล้วก็ยังฆ่าคนขับรถด้วยเรื่องร้ายๆเช่นนี้เกิดขึ้นประจำค่ะจนเป็นที่หวาดกลัวของคนขับรถ10ล้อเพราะฉะนั้นนะคะพวกเขาก็เลยขับเฉพาะตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนจะไม่มีใครเสี่ยงขับนะคะก็จอดริมถนนพักค้างคืนซึ่งไม่ใช่ที่เปลี่ยวมีบ้านคนอยู่เต็มไปหมดมีผู้ชายวัย50ปีเศษน่าจะเป็นกำนันตำบลนี้แหละถือปืนลูกซองมากับลูกบ้าน3คนพร้อมกับแสดงตนนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นกำนันแล้วก็แนะนำผู้ติดตามมาด้วยว่าเป็นสารวัตรกำนันแล้วก็ผู้ช่วยแกกับลูกน้องยกมือไหว้ฝากเนื้อฝากตัวในฐานะคนต่างถิ่นค่ะกำนันผู้นี้กว้างขวางแต่ว่าใจนักเลงเหลือเกินชวนแกกับลูกน้องไปนอนที่บ้านแล้วก็รับประกันรถ10ล้อไม่หายเป็นอันขาดแกไม่อยากขาดศรัทธาเนาะเพราะว่ากำนันก็หวังดีก็เลยตอบตกลงกำนันไปแล้วก็บอกว่าจะตามไปทีหลังให้กำนันกับพวกไปก่อนกำนันกับพวกก็เดินผ่าไปตรวจตราความสงบเรียบร้อยตามหน้าที่ค่ะจนหายลับไปกับความมืดสลัวแกกับลูกน้องก็ช่วยกันเก็บเครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาซ่อมเครื่องยนต์ให้เข้าที่ซะก่อนพอเสร็จเตรียมตัวจะไปบ้านกำนันพอดีมีผู้หญิงสาว2คนหน้าตาสวยสดงดงามค่ะโผล่มาจากไหนไม่รู้มายืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ให้แกกับลูกน้องลูกน้องก็มองหน้าแกก่อนจะเอ่ยปากขึ้นบอกว่าเอายังไงดีครับลูกพี่แกผ่านประสบการณ์เรื่องผู้หญิงมาเยอะก็เลยพูดเบาๆพอได้ยินกันเพียง2คนบอกว่าแบ่งกันคนละคนสิวะเจ้าเผือกแกกับลูกน้องนี่ไม่รีรอเสียเวลารีบเดินปรีเข้าไปหาผู้หญิงสาว2คนนี้ทันทีแกทักทายทั้ง2คนตามธรรมเนียมก็พูดคุยกันจนถูกคอเหมือนลูกกระเดือกกับคอหอยยังไงอย่างนั้น2นางชวนแกกับลูกน้องไปที่บ้านค่ะมีเหรอคะที่หนุ่มกลัดมันแบบนี้จะปฏิเสธแกกับลูกน้องก็เลยต้องรีบรับคำทันควันเรื่องดีๆแบบนี้มีเหรอจะปล่อยให้เสียโอกาส สองหล่อนก็พาแกกับลูกน้องเดินฝ่าความมืดที่สลัวไปแต่ว่าน่าแปลกนะคะทางที่ไปนี่มันขรุขระมีหลุมมีบ่อแล้วก็มีหญ้าขึ้นเต็มไปหมดมองไปรอบๆตัวมีแต่ต้นไม้สูงใหญ่แล้วก็จะมีบ้านคนก็อยู่ประปรายชะงนใจปนสงสัยแต่ไม่กล้าถามเกรงว่าจะขัดใจเธอเปล่าๆก็เลยหุบปากเงียบเมื่อพวกเธอเดินก็เดินอย่างเดียวเดินมานานค่ะจนเหงื่อไหลเหงื่อผุดเต็มแผ่นหลังจนถึงบ้านพวกเธอพาขึ้นบนบ้านเธอก็จุดเทียนตั้งไว้กลางบ้านค่อนข้างจะเก่าไม่มีใครอยู่บ้านเธอสักคนเลยเธอตักน้ำมาบริการให้กับลูกน้องดื่มแล้วก็นั่งคุยกันคนละคู่นะคะจนดึกแล้วก็ลงเอยมีความสุขแฮปปี้ค่ะทั้งสองคนเลยทั้งลูกพี่ลูกน้องสะดุ้งตื่นตกใจเมื่อมีน้ำค้างเย็นๆมาพรมตัวจนเกือบเปียกพยุงตัวลุกขึ้นมองไปเห็นลูกน้องนอนกอดขอนไม้อยู่ก็เลยเอะใจมองไปรอบๆไม่มีผู้หญิงคนที่แกนอนด้วยมีแค่ขอนไม้วางอยู่ในใจก็เลยฉุกคิดขึ้นว่าตายละสิตูเสียท่าโดนผีผู้หญิงหลอกเขาแล้วแกก็เลยผลุนผันลุกขึ้นไปปลุกลูกน้องที่นอนกอดขอนไม้ไอ้เจ้าเผือกลูกน้องแกก็สลึมสลือค่ะกำลังนอนฝันหวานเข้าได้เข้าเข็มโดนปลุกขึ้นมาก็เสียอารมณ์อ้าปากกำลังจะต่อว่าคนที่มาปลุกแกรีบเอามืออุดปากเจ้าเผือกไว้และพูดกระซิบเบาๆข้างหูบอกว่าเผือกถ้าจะไม่ดีแล้วรีบเพ่นจากที่นี่ก่อนเถอะเมื่อปลอดภัยแล้วข้าจะเล่าให้เองฟังทีหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็พากันเดินย่องเบาลงจากบ้านเก่าๆหลังนั้นพอเท้าเดินแตะดินเท่านั้นล่ะรีบเพ่นหนีไปจากที่นั่นโดยเร็วเวลานี้ต้องการจะเดินหนีให้ไกลจากบ้านหลังนี้คลำทางเดินขอให้มีทางไปก็พอทั้งที่ไม่รู้หรอกนะฮะว่าจะไปที่ไหนแกกับเจ้าเผือกก็เลยเดินวนไปวกมาเดินวนไปวกมากลับมาที่บ้านหลังเก่าแกกับเจ้าเผือกไม่ละความพยายามค่ะหาทางออกจากบ้านหลังนั้นครั้นพอเดินได้ไประยะหนึ่งพวกเขาก็เดินวกกลับมาที่เดิมอีกเหมือนว่าผีสาวสองตนนั้นจงใจจะให้พวกเขาหลงทางนะคะเดินกลับมาที่เก่าแกหมดหนทางคิดอะไรไม่ออกยอมรับค่ะว่าเวลานั้นสมองตื้อแล้วก็มึนไปหมดจนเจ้าเผือกลูกน้องคู่ใจที่แกเห็นว่ามันเป็นกรรมกรแบกหามใช้แต่กำลังอย่างเดียวเท่านั้นมันกลายเป็นฮีโร่ยามคับขันกระซิบบอกนะคะว่าลูกพี่ไม่มีวิชาอาคมหรอครับเท่านั้นแหละค่ะแกนึกสติขึ้นมาได้บอกว่าเออตัวเองก็พอมีวิชาติดตัวอยู่บ้างแกขอบใจเจ้าเผือกที่ให้สติแกรีบยกมือพนมไหว้ระลึกถึงพ่อแม่แล้วก็บอกครูบาอาจารย์ก่อนจะบริกรรมคาถาหลายบทจนครบคาบก็เลยเป่าลมปราณอาคมไปรอบๆตัว3ครั้งเพื่อสยบผี2นางเปิดทางให้แล้วหูแกก็แว่วได้ยินเสียงกรีดร้องดังแผ่วเบามาจากบนบ้านแสดงว่าผี2นางนี่เจอฤทธิ์เดชเวทมนต์เข้าแล้วค่ะเสียงกรีดร้องผู้หญิงเงียบหายไปแกกับเจ้าเผือกรอดูท่าทีว่าผี2ตัวเนี่ยจะแสดงเดชอำนาจต่อไปอย่างไรแต่ว่าทุกอย่างเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแกก็ค่อยๆมองเห็นถนนเป็นทางยาวก็แสดงว่าผีสาว2นางเนี่ยเปิดทางให้แกแล้วแกก็เลยตัดสินใจค่ะรีบเพ่นไปจากที่นั่นทันทีชนิดกึ่งวิ่งกึ่งเดินมาจนถึงถนนใหญ่เห็นรถ10ล้อจอดอยู่แกกับเจ้าเผือกค่อยๆหายใจโล่งขึ้นมานะคะพร้อมกับอุทานกับเจ้าเผือกลูกน้องคู่ใจบอกรอดตายเลยเว้ยเผือกคืนนั้นแกกับเจ้าเผือกนอนขนลุกอยู่ในรถจนสว่างค่ะมาตื่นตอนที่มีพระสงฆ์กับสามเณรอุ้มบาตรมาบิณฑบาตตามบ้านแกกับลูกน้องซ่อมรถต่อจนใช้งานได้ก็ขับรถ10ล้อกลับบ้านเท่าแก่เหตุการณ์นั้นเป็นเพียงบางส่วนนะคะที่ผู้เล่าเจอมาในอดีตแล้วก็ฝากบอกเตือนผู้ที่ตกอยู่ในภาวะจำยอมยามวิกาลบอกว่าจงระวังตัวไว้บางทีนะคะอาจจะไม่ได้มีโจรขโมยผู้ร้ายแต่โชคดีกว่านั้นค่ะอาจจะมีผีปลอมตัวมาหลอกสารพัดรูปแบบเหมือนที่ณสงฆ์แล้วก็ไอ้เผือกเจอมานั่นเองนะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ซุ้มเสียงอาจจะยังไม่ค่อยหายดีเท่าที่ควรแต่ว่าก็คิดถึงคุณผู้ฟังค่ะพอลุกขึ้นได้ร่างกายมีเรี่ยวมีแรงนิดนึงก็เริ่มดำเนินการเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็อัพลง YouTube ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้กับบีด้วยยังไงขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ช่องพระเจอผีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ฟังทุกๆท่านผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้บีเองก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ฟังเรื่องราวแปลกๆที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางหลักวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าเรื่องราวที่ไม่อาจที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นเองค่ะหรือว่าบางคนอาจจะมองเห็นบางคนอาจจะไม่เคยเจอเรื่องเหล่านี้ ก็ต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยในการรับฟังนะคะขออนุญาตนำเรื่องราวน่ากลัวแบบนี้มาจากกระทู้ผีในเว็บไซต์pantip.com ค่ะเรื่องแพกลางน้ำที่เมืองการเจอศพขึ้นอืดขี่คอเพื่อนอยู่ในน้ำเจ้าของเรื่องเขียนไว้เนี่ยบอกว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะเราแล้วก็เพื่อนๆ11คนได้ตกลงกันไว้ว่าจะไปเที่ยวที่สถานที่แห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งชื่อเจมเป็นคนหาสถานที่ที่ที่เราไปกันก็จะเป็นบ้านเป็นแพบ้านแห่งหนึ่งนะคะก็ตกลงนัดวันเวลากันเรียบร้อยก็ไปกันทั้งหมด2วัน1คืนค่ะพอไปถึงก็ไปขึ้นรถกันแล้วทุกอย่างก็ปกตินะคะร้องเพลงสนุกสนานกันตามประสาเพื่อนไม่นานก็ถึงที่พักเจ้าของกระทู้บอกว่าประทับใจกับที่พักมากเพราะว่าที่พักสวยบรรยากาศดีมีเครื่องเล่นให้เล่นด้วยคือดีมากจริงๆเจ้าหน้าที่ก็ได้พาเราไปยังบ้านที่จองไว้แล้วก็เมื่อถึงบ้านแล้วก็แยกย้ายกันเก็บของเราเก็บของเสร็จก็เดินมายืนที่ข้างๆบ้านเพื่อสูดอากาศก็มองไปรอบๆสิ่งที่เราเห็นคือศาลไม้ค่ะมีศาลไม้อยู่บนฝั่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากบ้านเราเราก็เห็นเด็กคนหนึ่งนั่งเล่นน้ำอยู่บนตลิ่งแถวนั้นเราก็ยกมือไหว้แล้วก็ขอให้การมาเที่ยวครั้งนี้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆแต่ว่าขณะนั้นค่ะเสียงดังตู้มเลยนะคะเจ้าของกระทู้บอกว่าเราหล่นลงไปในน้ำแบบไม่ทันตั้งตัวโผล่ขึ้นมาอีกทีนี่คือเพื่อนยืนหัวเราะกันยกใหญ่เราก็เลยด่ามันไปแต่ว่าในวงเพื่อนนี่ก็มีเด็กคนนั้นยืนอยู่ด้วยเราเห็นแค่แวบเดียวจริงๆเราบอกเพื่อนให้มาดึงเราขึ้นไปพร้อมกับด่าพวกมันต่อแล้วพวกเราก็ลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานหลังจากที่พวกเราเล่นน้ำกันจนเหนื่อยเราก็ขึ้นมานั่งพักกันแล้วก็คุยกันตามปกติเพื่อนเราคนนึงตะโกนขึ้นบอกไอ้เกี้ยวแล้วเพื่อนก็ชี้ลงไปในน้ำพวกเราหันไปมองก็พบนะคะว่าคนที่ชื่อเกียวเนี่ยค่ะกำลังจะจมน้ำเพื่อนผู้ชายก็เลยรีบลงไปช่วยแล้วก็พาขึ้นมาแต่ยังโชคดีมากที่เกียวไม่เป็นอะไรนะคะเจมก็ถามเกียวว่ามึงก็ขึ้นมาพร้อมกูไม่ใช่หรอทำไมไปอยู่ตรงนั้นล่ะแต่ว่าสิ่งที่เกียวตอบทำเอาทุกคนขนลุกไปทั้งตัวเลยคือเกียวตอบว่าด้วยอาการหงุดหงิดเนี่ยบอกว่าพวกมึงมัวแต่คุยกันไม่เห็นเด็กจมน้ำหรอกูเรียกก็ไม่มีใครสนใจสักคนกูก็เลยโดดลงไปเนี่ยทุกคนต่างมองหน้ากันเพราะต่างก็รู้กันดีค่ะไม่มีใครได้ยินอะไรเลยเจ้าของกระทู้ก็เลยบอกเราตัดสินใจถามเกียวต่อว่าอ่ะแล้วเด็กล่ะเด็กอยู่ไหนเกียวพูดต่อว่าเราลงไปช่วยแล้วเด็กน่าจะตกใจก็เลยรั้งคอเราไว้จนเราจมแต่เห็นนะแม่เด็กมาช่วยขึ้นฝั่งแล้วก็เดินจูงมือกันไปทางนู้นเกียวพูดพร้อมกับชี้ไปแล้วก็หันมองตามใช่แล้วค่ะเกียวชี้ไปทางศาลไม้หลังที่เรามองเห็นนั่นแหละอีแม่นะก็ไม่ช่วยเลยว่ายน้ำก็เก่งแป๊บเดียวก็ขึ้นฝั่งไปละไม่น่าช่วยเลยกูเกียวพูดต่อนะคะจากนั้นคุณเก่งค่ะเพื่อนผู้ชายของเจ้าของกระทู้เนี่ยก็เป็นผู้ชายที่ปากไม่ค่อยจะดีหน่อยก็พูดต่อว่าเออจำหน้าได้ใช่ไหมอย่าให้กูเจอนะกูจะตบให้คว่ำทั้งแม่ทั้งเด็กเลยทำคุณบูชาโทษอ่ะเกียวว่าแต่มึงแน่ใจนะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีคนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีสารอย่างเดียวเลยนะเอ๊หรือว่ามึงโดนผีหลอกตอนกลางวันแสกๆเจ้าของกระทู้ก็เลยรีบหันไปบอกเพื่อนบอกว่ามึงพูดอะไรแบบนั้นมาที่แบบนี้ใครให้พูดถึงผีถึงสางกันมึงเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเก่งไปๆแยกย้ายกันไปใครจะไปซื้อของก็ไปใครจะไปทำอะไรก็ไปทำทุกคนก็แยกย้ายกันไปค่ะเจ้าของกระทู้หันกลับไปมองที่ศาลหลังนั้นแต่ก็ไม่เห็นอะไรทุกอย่างดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เลยค่ะทุกคนต่างแบ่งหน้าที่กันเพื่อน5คนก็มีเจมมีเก่งมีพายมีแอนแล้วก็มีจ๋าก็ทำหน้าที่ออกไปที่ตลาดเพื่อซื้อของมาทำอะไรกินกันแล้วก็เจ้าของกระทู้เองแล้วก็เพื่อนอีก6คนเนี่ยก็อยู่ที่บ้านเตรียมของเพื่อที่จะรอทำกับข้าวนะคะจัดเตรียมสถานที่เพราะว่าคุยกันไว้ว่าจะจัดปาร์ตี้เล็กๆกันตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณบ่าย 3:00 นหลังจากที่ทุกคนเตรียมของเสร็จก็มานั่งเล่นแล้วก็คุยกันรอเพื่อนที่ไปซื้อของเพื่อนคนหนึ่งก็พูดว่าเออพวกมึงคิดว่าที่นี่จะมีผีไหมเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เลยพูดว่าอ่ะถามอีกทีสิเราก็เลยบอกไปบอกว่าพวกมึงนี่มาต่างที่ต่างทางพูดแต่เรื่องแบบนี้ไอ้เก่งอีกตัวเดี๋ยวก็เจอดีกันหรอกพวกมึงอ่ะหลังจากพูดจบแทบช็อกค่ะเพราะว่ามีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังเข้ามาในหูเราบอกว่าเออเจอดีแน่พวกมึงอ่ะก็หันไปมองรอบๆตัวแต่ไม่เจอใครเนี่ยค่ะ แต่เมื่อเรามองไปที่ศาลเห็นเด็กคนนึงยืนมองมาเหมือนกลัวอะไรสักอย่างแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในป่าอยู่ที่ข้างหลังศาลไม้นั้นไอ้ทีเป็นไรวะเสียงเพื่อนเรียกพร้อมกับเขย่าตัวเราก็เลยหันไปถามว่าอ้าวทำไมมันบอกว่าเห็นเราเนี่ยนั่งตัวแข็งก็เลยบอกไปว่าไม่มีอะไรหรอกรีบลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้มาสักพักหนึ่งหลังจากที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งมาเป็นเวลา9วันหลังจากล้างหน้าเสร็จก็เดินไปเดินมาในวงเพื่อนที่นั่งอยู่เพื่อนคนหนึ่งก็โทรไปหากลุ่มที่ซื้อของเสียงเพื่อนของเจ้าของกระทู้ที่โทรไปก็พูดขึ้นบอกว่าหลงทางกันได้ยังไงไปกันตั้งหลายคนทางก็ง่ายอ้าวแล้วตอนนี้อยู่ไหนกันยังไม่ทันได้คำตอบค่ะปลายสายก็ตัดไปเพื่อนก็เลยโทรไปใหม่แต่ว่าคราวนี้นี่ได้เรื่องนะคะว่าเพื่อนที่ไปซื้อของเนี่ยหลงทางไปถนนแห่งหนึ่งที่สองฝั่งเนี่ยมีแต่ป่าพวกเราก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รีสอร์ทให้ไปพาเพื่อนๆ เนี่ยกลับมาหลังจากที่พวกเราเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังก็เลยหันไปบอกกับเพื่อนบอกว่าให้มันส่งโลเคชั่นมาดิให้พี่เขาไปรับกลับพี่เขาก็เลยพูดว่าผมรู้แล้วแหละว่าอยู่ไหนพวกคุณไปรอที่บ้านเถอะเราก็งงๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะทีนี้พอทุกคนกลับไปที่บ้านพักระหว่างที่นั่งเรือข้ามไปที่บ้านเนี่ยก็เลยนั่งกันไปจนเกือบจะถึงบ้านก็ได้ยินเสียงดังตู้มค่ะเป็นเสียงคนกระโดดน้ำเหมือนกระโดดลงไปจากเรือของเรานี่แหละนะคะพวกเราก็ได้ยินกันทุกคนต่างก็มองไปรอบๆมองไปในน้ำเราก็เลยจำได้ว่าเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในน้ำคือเขาแสแยะยิ้มหน้าเขาดำมากเหี่ยวตาโบน่ากลัวค่ะก็เลยรีบหันหน้าหนีเพื่อนคนหนึ่งพูดว่าเสียงอะไรวะพี่คนพายเรือได้ยินก็เลยพูดว่ามาต่างที่ต่างทางได้ยินอะไรก็อย่าไปทักมันไม่ดีทุกคนก็เลยเงียบกันทุกคนค่ะจนมาถึงบ้านก็รีบเดินเข้าไปในห้องเพื่อเอาตะกรุดที่พระที่วัดที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยให้มาเพื่อที่จะเอามาแขวนนะคะก็เลยเดินไปที่ห้องค่ะก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งกอดเข่าอยู่มุมห้องในมุมมืดแต่พอเห็นแค่นั้นแหละนะคะว่าเป็นเขาเราก็ตั้งใจว่าจะถามว่าเขาเป็นใครอยู่ดีๆเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็มีเสียงเล็กก้องในหูเราบอกกลับไปเถอะพี่แม่หนูดุเจ้าของกระทู้บอกเราแข็งไปทั้งตัวเท่าที่อ่านมานะเจ้าของกระทู้น่าจะชื่อคุณทีนะคะบอกว่าแข็งไปทั้งตัวเลยขนลุกแบบบอกไม่ถูกเด็กคนนั้นก็ค่อยๆหายไปแล้วคุณทีเองที่เป็นเจ้าของกระทู้เนี่ยก็ได้ยินเสียงเพื่อนกรี๊ดอยู่ข้างนอกดังมากพอคุณทีได้สตินะคะก็วิ่งไปหยิบตะกรุดแล้วก็วิ่งออกไปภาพที่เห็นก็คือเนยเพื่อนหนึ่งในกลุ่มที่อยู่บ้านนั่งกอดเข่าแล้วก็ก้มหน้าลงไปนะคะทีนี้คุณเจตก็เลยถามเนยว่าเป็นอะไรเนยบอกด้วยเสียงสั่นๆว่าเรานั่งมองอะไรอยู่เรื่อยๆแล้วมองลงไปในน้ำเราเห็นเงาในน้ำเป็นหน้าคนอื่นน่ะน่ากลัวมากคุณเจตก็เลยพูดต่อบอกหน้าเองหรือเปล่าหน้าเองกับผีมันไม่ต่างกันหรอกแล้วเพื่อนก็เลยพากันหัวเราะนะคะก็คงมีแค่คุณทีที่เป็นเจ้าของกระทู้เนี่ยเครียดมากเพราะว่าเพิ่งจะเจอมาเมื่อสักครู่นี้บวกกับคำพูดของน้องที่ยังคงวนเวียนอยู่ในหูบอกกลับไปเถอะพี่แม่หนูดุไม่นานค่ะเพื่อนที่ไปซื้อของก็กลับมาพร้อมกับข้าวของที่เยอะแยะไปหมดก็เลยสังเกตเห็นเก่งทำท่าทางโมโหมาตั้งแต่อยู่บนเรือแล้วพอขึ้นบ้านมาก็ถามกันว่าเป็นยังไงมายังไงพร้อมกับเอาข้าวของนี่ไปเก็บแล้วก็เตรียมทำอาหารนะคะบอลถามเพื่อนที่ไปบอกไปหลงทางกันได้ยังไงขามาก็ขับมาเองหนีเจมเก่งก็เลยพูดบอกไอ้เจมไม่เท่าไหร่หรอกอีกคนบอกทางนี่สิหน้าถีบบอลถามต่อว่าใครว่าไหนเล่าดิคุณทีนั่งลงล้างกุ้งกับปลาหมึกนะคะอยู่ๆหูก็ฟังเพื่อนพูดไปเจมบอกขากลับนี่แปลกมากยิ่งขับก็เหมือนยิ่งไม่รู้จักทางเหมือนมันวนอยู่ที่เดิมยังไงก็ไม่รู้ไอ้พวกนี้ก็มัวแต่เล่นเกมไอ้เก่งนั่งข้างๆกูแท้ๆเสือกหลับพอกูคิดว่ามันไม่ใช่ทางกลับแน่กูก็เห็นผู้หญิงกับเด็กคนนึงอยู่ข้างทางกูก็เลยจอดถามผู้หญิงกับเด็กชี้ไปคนละทางนะแต่เหมือนแม่เนี่ยกูเดานะว่าน่าจะเป็นแม่หันมาดุเด็กก็เลยเอามือลงเขาก็ชี้ไปอีกทางนึงที่มันจะเป็นทางเลี้ยวกูก็เลี้ยวไปแต่ยิ่งไปยิ่งลึกยิ่งมีแต่ป่าสัญญาณก็ไม่มียังดีที่เกี้ยวโทรไปสัญญาณก็ขาดหายๆโชคดีที่พวกมึงเข้าใจกูแต่พอพี่เจ้าหน้าที่ไปเอาพวกกูมาเชื่อไหมคนละทางกับที่พวกกูขับผ่านมาเลยพี่เขาบอกว่าถ้าพวกกูตรงไปอีกหน่อยนี่คือตายเลยนะข้างหน้าเนี่ยเป็นทางลาดชันที่เขาปิดตายไว้ก่อนออกมากูก็มองไปข้างหน้ารถแม่งเขียนว่าทางอันตรายแต่กูมองไม่เห็นไงก่อนหน้านี้พวกมึงว่าแปลกไหมล่ะ หลังจากที่คุณเจมพูดจบค่ะคุณเก่งก็พูดต่อบอกว่าอีคนบอกทางนี่มันน่าตบให้คว่ำมีให้กูเจออีกนะคุณทีก็เลยคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆก็เลยบอกเพื่อนว่าเอานะไม่เป็นไรก็ดีละเก่งก็ใจเย็นๆไปทำกับข้าวเตรียมของเตรียมเพลงแยกย้ายกันไปรีบบอกเพื่อนๆแต่ว่าตัวของคุณทีเองเนี่ยก็มีความรู้สึกกังวลใจอยู่ไม่น้อยเลยนะคะหลังจากที่กับข้าวกับปลาเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนก็จัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานเหตุการณ์ก็ปกติค่ะจนกระทั่งพวกมึงเล่าเรื่องผีกันปุกกี้ค่ะเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อนนี่แหละรีบพูดขึ้นคุณทีก็เลยบอกไม่แต่คนอื่นเหมือนจะเห็นด้วยนะก็คือให้เล่าค่ะยังไงก็ต้องเล่าคุณทีก็ปฏิเสธไปทุกคนก็เลยข้ามไปที่คนอื่นเพื่อนๆก็เลยพากันเล่าไปเรื่อยๆจนมาถึงเก่งค่ะสังเกตเห็นว่าเก่งเนี่ยนั่งเงียบเกรงผิดปกติตั้งแต่ตอนแรกแล้วคือแอนเริ่มเล่าละนะคะซึ่งปกติเก่งจะเป็นคนโวยวายเสียงดังดื่มเหล้าจนหมดแล้วขยับนั่งตัวตรงหน้านิ่งแล้วพูดว่าพวกมึงตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีๆนะมีกลุ่มเพื่อน11คนมาเที่ยวที่บ้านแพแห่งหนึ่งแต่ว่าก็มาเจอเรื่องแปลกๆแต่มันเริ่มเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งยืนเยี่ยวแล้วหันหน้าไปทางศาลด้วยความคึกขนองเพื่อนก็ต่างเจอเรื่องแปลกกันพอตกตอนเย็นมารวมตัวกันนั่งเล่าเรื่องผีระหว่างที่เล่าผู้ชายคนนั้นก็ไปยืนเยี่ยวก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งตัวดำบวมเหมือนศพขึ้นอืดยืนอยู่ข้างหลังเพื่อนที่นั่งกดโทรศัพท์อยู่แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นปลาไหลมันไหลออกจากตาผู้หญิงคนนั้นทั้งสองข้างผู้ชายคนนั้นนั่งมองไม่สามารถหันไปทางอื่นได้ก่อนผู้หญิงคนนั้นจะหายไปได้พูดพร้อมกับชี้หน้าผู้ชายคนนั้นว่าลบหลู่กูเจอดีแน่คุณเก่งยกขวดเหล้าขึ้นมากระดกจนเพื่อนต้องห้ามค่ะทุกคนก็เลยมองหน้ากันก่อนที่บอลจะพูดขึ้นว่าไอ้เก่งแต่งเรื่องเก่งสมชื่อนะมึงอ่ะไม่มีเรื่องเล่าบอกพวกกูดีๆเพื่อนทุกคนก็เลยอห่อหมกไปกับบอลนะคะทีนี้นี่เก่งก็เอาแต่นั่งเงียบแล้วก็ยิ้มไม่พูดจาอะไรพวกเราทุกคนก็นั่งคุยกันเรื่อยเปื่อยคุณทีเดินออกมาคุยโทรศัพท์นอกวงเพื่อนค่ะพอหันหลังกลับมาเข่าแทบสุดเลยเจอผู้หญิงคนนั้นค่ะผู้หญิงคนที่คุณทีบอกว่าเป็นแม่ของเด็กนั่นแหละคือที่เป็นวิญญาณเด็กนี่มานั่งกอดเข่าทุนฟังจำได้ไหมคือเขาขี่คอคุณเก่งอยู่เขามองมาทางคุณทีแล้วก็หัวเราะคุณทีบอกว่ากลัวมากเอามือจับตะกรุดท่องคาถาที่พระอาจารย์ให้ก่อนเขาจะหายไปเขาพูดบางคำออกมาซึ่งไม่มีเสียงแต่เราอ่านจากรูปปากได้ว่าตายตายตายสามครั้งนี่แหละนะคะแล้วก็หายไปค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณทีบอกว่าคุณทีก็รีบเดินไปหาเก่งเก่งก็หันหน้ามาเก่งหน้าซีดมากคุณทีบอกว่าบอกให้เก่งนี่ออกมาคุยหน้าบ้านก็เลยถามเก่งไปตรงๆว่าเป็นอะไรมีอะไรจะบอกเราไหมคุณเก่งเนี่ยกอดคุณทีแน่นและบอกช่วยกูด้วยเมื่อกี้กูเห็นขาคนเหมือนมาขี่คอกูแล้วกระซิบข้างหูกูว่าตายตายตายสามครั้งนี่กูไม่ไหวแล้วนะกูขอโทษกูไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปคุณทีก็เลยบอกคุณเก่งต่อว่าตั้งสติดีๆนะแล้วอย่าบอกนะที่เล่าว่ามีคนไปยืนฉี่แล้วหันหน้าไปทางศาลนั่นน่ะคือมึงพอพูดจบนะคะคุณเก่งก็กอดแน่นกว่าเดิมค่ะแล้วก็พยักหน้าเพื่อนๆเห็นเก่งกอดก็แซวค่ะหาว่าคุณทีกับเก่งเนี่ยชอบกันจนคุณทีเนี่ยพาคุณเก่งเดินมาในวงเพื่อนแล้วพูดว่าพวกมึงฟังกูนะรู้ใช่ไหมว่ากูสามารถสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้ดีตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเราเจอมาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องปกติเรื่องที่เก่งเล่าเป็นเรื่องจริงและตอนนี้กูรู้แล้วว่าเขาแค้นมากแล้วแหละหลังจากที่เราพูดจบปุกกี้พูดว่ากูจะเล่าอะไรให้ฟังหลังจากที่พวกกูนั่งเรือมาเพราะว่าไปหาเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยตามพวกมึงกูเห็นผู้หญิงกระโดดลงเรือว่ะจ่าพูดต่อตอนที่ไอ้เจมจอดรถถามทางกูมองไม่เห็นเลยนะเว้ยว่ามันคุยกับผู้หญิงแต่กูเห็นเด็กคนนึงน้องมันมองมาทางกูแล้วสายหน้าเหมือนไม่อยากให้ไปแต่กูเนี่ยกลัวไงก็เลยปรับเบาะลงแล้วหันไปซุกไอ้แอนพวกเราจะเอาไงดีวะพวกเราจึงตกลงกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะรีบกลับกันโดยไม่รอเช็คเอาท์ตอนเที่ยงทุกคนนั่งล้อมวงกันค่ะอยู่ดีๆพายก็ถามเจมขึ้นมาบอกเอ้ยเจมทำไมมาจองที่นี่วะทำไมไม่จองบ้านบนบกกูสังเกตละมันมีบ้านหลังเดียวเลยนะเว้ยที่อยู่กลางน้ำแล้วก็ไกลจากบนบกด้วยเพื่อนๆต่างก็ออในคำถามของพายเจมก็ตอบกลับมาบอกอ๋อมันถูกไง แล้วตอนกูโทรถามเจ้าหน้าที่บอกมีที่นี่แหละบ้านขนาดนี้ราคาแค่นี้ต้องมีอะไรแน่ๆพายพูดต่อทุกคนก็เลยปรึกษากันค่ะว่าจะเอายังไงต่อนะคะแต่ว่าในขณะนั้นค่ะคุณบอลก็เลยตะโกนลงไปบอกไอ้เก้งเสียงดังมากเลยพร้อมกับชี้ลงไปในน้ำทุกคนก็มองตามเก่งอยู่ในน้ำค่ะแล้วก็กำลังจะจมน้ำทั้งเจมทั้งบอลทั้งเจดเนี่ยรีบลงไปในน้ำเพื่อช่วยเก่งขึ้นมาซึ่งเก่งอยู่ห่างออกไปจากบ้านประมาณ3เมตรแล้วแต่ว่าสังเกตเห็นว่าเพื่อน3คนว่ายน้ำไม่ถึงตัวเก่งสักทีแต่ที่ช็อกกว่านั้นผู้หญิงคนนั้นค่ะเขาอยู่กับเก่งเขาเอาเท้า2ข้างขึ้นไปเหยียบบนบ่าของเก่งแล้วเขาก็นั่งบนบ่าของเก่งเหมือนนั่งยองๆนี่แหละนะคะมือจับหัวกดลงไปคุณทีทนไม่ไหวก็เลยตะโกนขึ้นบอกพวกมึงกลับมามันอยู่กับเก่งทุกคนกลัวนะคะว่าเพื่อนอีก3คนจะพลอยเป็นอะไรไปด้วยในพริบตาค่ะเก่งหายลงไปในน้ำเพื่อนทั้ง3คนขึ้นฝั่งมาทุกคนก็หอบเหนื่อยมากบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอย่าบอกว่าว่ายังไงก็ไม่ถึงตัวเก่งทั้งๆที่อยู่ห่างกันแค่นี้คุณทีก็เลยรีบโทรขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ไม่ถึง5นาทีพี่เขาก็หน้าตาตื่นกันมาทุกคนก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งฟังพี่เขาก็พูดกับเพื่อนๆที่เป็นเจ้าหน้าที่บอกว่าใครเป็นคนรับจองบ้านหลังนี้วะกูว่าแล้วเอาอีกแล้วไงพอพี่เขาพูดจบก็หันมาบอกพวกเราบอกว่าน้องๆรอที่นี่นะหลังจากนั้นค่ะพวกพี่ๆเขาก็ช่วยกันดำน้ำหาเก่งประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาตีสองเกือบตีสามได้อยู่ดีๆค่ะเสียงแอนก็กรีดขึ้นมาก็มองหาไงก็ไม่เจอเกียวก็เลยตะโกนถามแอนอยู่ไหนแอนตอบไปบอกว่ากูอยู่บนห้องชั้น2กูอยู่กับไอ้เก่งทุกคนรีบวิ่งขึ้นไปหาแอนภาพที่เห็นคือแอนนี่ยืนตัวสั่นอยู่ที่หน้าประตูแล้วแต่ว่าเก่งนี่สิคะเก่งมานอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วที่พวกเราเห็นล่ะพวกเราลืมประเด็นนี้กันไปเลยว่าเจมเนยวิ่งไปดูเก่งในขณะที่แอนเล่าทั้งน้ำตาว่ากูขึ้นมาว่าจะมาชาร์จแบตโทรศัพท์กูก็เห็นไอ้เก่งนอนอยู่แต่ว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเอาเท้ากระทืบปากไอ้เก่งแล้วก็หัวเราะกูไม่อยู่แล้วกูไม่ไหวเพื่อนๆทุกคนต่างก็ช่วยกันปลอบแอนแต่ว่าสิ่งที่ทำให้รู้สึกตกใจมากก็คือเรื่องของแอนคือเราค่อยๆเรียกเก่งลุกขึ้นมาพร้อมกับเลือดที่เต็มปากเก่งฟันหลุด3ซี่ค่ะ2บนล่าง1ทุกคนก็เลยรีบไปหาอุปกรณ์ต่างๆมาเช็ดเลือดหาน้ำมาให้เก่งบ้วนปากหลังจากนั้นก็พาเก่งลงมาข้างล่างก็มาเจอพวกพี่ๆเจ้าหน้าที่ยืนรออยู่ที่หน้าบ้านพอพี่เขาเห็นสภาพเก่งเขาก็เลยเข้ามาถามสรุปว่าคือยังไงแล้วคนไหนที่ให้ไปหาเนี่ยก็เลยบอกพี่เข้าไปบอกขอโทษค่ะพี่พอดีมันมีเรื่องแปลกมากๆพวกหนูทุกคนนี่เห็นจริงๆนะว่าเพื่อนจมน้ำแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนนอนอยู่ข้างบนได้ยังไงพี่เขาก็เลยเรียกพวกเรามานั่งที่กลางบ้านแล้วให้ทุกคนได้เล่าให้ฟังหมดว่าเป็นไปยังไงมายังไงคุณทีเจ้าของกระทู้นี่เป็นคนเล่านะคะหลังจากที่เรียบเรียงเรื่องเล่าให้พี่เขาฟังแล้วเขาก็มองหน้ากันแล้วหันมาถามเก่งว่าแล้วน้องไปนอนข้างบนยังไงเก่งพูดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเจ็บปากอยู่ได้แต่สายหน้าไปมาเหมือนบอกว่าไม่รู้พี่เขาก็เลยบอกว่านี่ก็จะเช้าแล้วพรุ่งนี้เช้ารีบเก็บของออกจากที่นี่เก็บของเสร็จให้รีบโทรหาพวกผมเดี๋ยวพวกผมไปเตรียมของอะไรบางอย่างก่อนพอพูดจบนะคะพวกพี่ๆเขาก็ขึ้นเรือไปก็เลยรีบเก็บของกันโดยเร็วไม่ถึง15นาทีค่ะทุกคนพร้อมมากที่จะออกจากที่นี่พวกเราทุกคนนั่งรวมกลุ่มกันโดยไม่มีใครพูดอะไรสักคำบรรยากาศเงียบสงัดได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องมันน่ากลัวนะน่ากลัวแบบบอกไม่ถูกค่ะก็รอจน6โมงเช้าก็เลยรีบโทรหาเจ้าหน้าที่พวกพี่ๆเขาก็ให้รออยู่ที่บ้านก่อนบอกว่าต้องทำอะไรบางอย่างถึงจะออกจากที่นี่ได้ทุกคนก็รอค่ะซึ่งตอนนั้นก็หวาดระแวงกันไปหมดเพื่อนผู้หญิงคนนึงเริ่มร้องไห้ด้วยความกลัวจนกระทั่งพี่ๆเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทหรือว่าบ้านแพหลังดังกล่าวเนี่ยนะคะมาถึงค่ะแล้วก็มาทำอะไรบางอย่างและเช่นกันพวกเราทุกคนได้รู้เรื่องอะไรบางอย่างจากปากเจ้าหน้าที่ที่ทำให้พวกเราไม่มีวันลืมนะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่มาถึงก็เลยบอกว่าให้พวกเรานี่เอาของวางไว้บนบ้านแล้วขึ้นเรือเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งที่มีศาลไม้หลังนั้นอยู่หลังที่ลำเลียงพวกเราขึ้นฝั่งมาจนครบพี่ๆเขาก็แจกธูปพวกเราคนละหนึ่งดอกแล้วก็บอกว่าให้พวกเราเนี่ยกล่าวคำขอขมาทุกคนกล่าวยังไม่ทันจบค่ะได้ยินเสียงเด็กกระซิบข้างหูบอกว่าแม่พี่รีบกลับเถอะแม่หนูดุก็เลยรีบหันไปเพื่อจะหาต้นตองเสียงนั้นแต่ไม่เจออยู่ดีๆค่ะเกี้ยวกรีดร้องขึ้นแล้วก็ดิ้นไม่หยุดเพื่อนๆต่างจับไว้พี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็เลยพูดกับเกี้ยวว่าปล่อยพวกเขาไปเถอะเอาลูกตัวเองไปคนเดียวแล้วยังไม่พอเหรอ เกี้ยวหัวเราะชอบใจแต่ก็ไม่พูดอะไรก็เลยรีบเอาตะกรุดที่สวมคอมาเนี่ยสวมให้เกี้ยวสักพักเกี้ยวก็สงบลงแล้วก็ร้องไห้ออกมานะคะเกี้ยวโผล่มากอดคุณทีตัวสั่นค่ะก็เลยรู้เลยว่าเกี้ยวนี่กลัวคุณทีบอกเกี้ยวว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรนะเราเข้าใจขึ้นรถค่อยว่ากันเพื่อนๆทุกคนต่างไม่มีใครถามอะไรค่ะเพราะคงไม่มีใครอยากได้ยินคำตอบซึ่งณตอนนั้นพี่ๆเขาก็ให้ทุกคนเนี่ยพูดตามต่อจนจบหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็รีบลุกขึ้นเพื่อจะกลับไปเอากระเป๋าแล้วก็เดินทางกลับพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็เลยพาเพื่อนๆขึ้นไปบนเรือขึ้นเรือไปส่งนะคะก็จะมีคุณทีคุณแอนคุณเจมคุณพายยืนรอที่ฝั่งเพื่อรอเรือกลับมารับก็มองไปที่เพื่อนๆและก็เจออีกจนได้ค่ะผู้หญิงคนนั้นเกาะหลังเก่งแล้วก็หันหน้ามายิ้มให้ตอนนั้นเก่งเอาแต่ก้มหน้าก้มตาพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะกับคุณทีกับเพื่อนๆที่เหลือก็เลยพากันหยิบกระเป๋าเตรียมของเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นเรือคุณเจมนะคะก็ทำหน้าที่ในการเช็คเอาท์นะคะโดยที่เพื่อนๆทุกคนค่ะก็ไปนั่งรอบนรถตู้แล้วล่ะแต่ว่าเพื่อนผู้ชายบางคนก็ไปยืนดูดบุหรี่อยู่นอกรถคุณทีเห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขามองมาที่รถพวกเราอย่างไม่ละสายตาก็เลยตัดสินใจเดินลงไปถามเพื่อนๆเห็นเราวิ่งกันไปก็วิ่งตามกันไปบ้างค่ะก็เลยถามพี่คนนั้นบอกพี่คะไหนๆก็ไหนๆละบอกพวกหนูหน่อยได้ไหมคะว่าที่พวกหนูเจอเนี่ยคืออะไรพี่เขาพูดเหมือนไม่เหมือนจะไม่บอกอะเนาะคุณบอลก็เลยยื่นเงินให้เขา500ก็เป็นอันรู้กันค่ะว่าเพื่ออะไรพี่เขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อหลายปีมาแล้วฝั่งตรงข้ามนั้นเนี่ยมันจะมีบ้านคนประมาณ 3-4 หลังแล้วก็ศาลนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีบ้านหลังนึงซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นบ้านของครอบครัวนึงอยู่บนฝั่งที่ศาลตั้งอยู่ก็จะมีพ่อมีแม่มีลูกแต่ว่าอยู่มาวันนึงผู้เป็นพ่อเนี่ยหนีไปมีคนอื่นแม่ก็เลยเสียใจมากก็เลยทำให้กินยาฆ่าตัวตายค่ะแต่ว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่ามีคนไปเห็นแล้วก็ช่วยไว้ทันเนื่องจากคนที่เป็นลูกเนี่ยวิ่งไปขอความช่วยเหลือหลังจากคนที่เป็นแม่ฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะก็เป็นเหมือนคนสติไม่ดีหวงลูกมากกลัวจะไปจากตนอีกแล้วก็จะเกลียดผู้ชายทุกคนรวมทั้งไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับลูกตัวเองแล้วก็ไม่ชอบให้ลูกตัวเองไปเล่นกับใครด้วยมีอยู่วันนึงค่ะมีคนมาเล่นกับลูกของตัวเองแล้วก็ด้วยความที่หวงลูกมากและไม่อยากให้ลูกไปจากตนอีกทำให้คนที่เป็นแม่นี่จับเด็กมัดมือมัดเท้าแล้วก็โยนลงแม่น้ำแห่งนี้เพราะด้วยอาการทางจิตไงคะก็เลยทำให้เด็กคนนี้เนี่ยต้องจมน้ำตายเมื่อเห็นว่าลูกตัวเองแน่นิ่งก็เอาศพลูกมาไว้บนบ้านทำเหมือนปกติจนชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็ไม่เห็นเด็กออกมาเล่นเนี่ยก็เลยบุกเข้าไปดูเห็นศพเด็กนี่คือเน่าเฟะอยู่บนเตียงแล้วชาวบ้านก็เลยพากันไปช่วยแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะคนที่เป็นแม่ตะโกนบอกลูกแม่แล้วก็วิ่งลงไปในน้ำเหมือนจะไปช่วยลูกแต่ว่าตัวเองจมน้ำเสียชีวิตเป็นรายต่อไปหลังจากนั้นนะคะคนเป็นพ่อค่ะได้กลับมาที่บ้านเพื่อจัดงานศพให้ลูกแล้วก็เมียตัวเองแต่ว่าอยู่ได้วันเดียวก็วิ่งหนีไปเหมือนกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งชาวบ้านก็เลยพากันจัดงานศพให้สองแม่ลูกตามมีตามเกิดหลังจากนั้นเมื่อเริ่มมีการสร้างรีสอร์ทเวลามีคนมาพักแล้วก็มองไปอีกฝั่งซึ่งเป็นบ้านที่มีแต่ต้นไม้ปิดบังต่างก็คอมเมนต์นะคะบอกว่าบรรยากาศน่ากลัวไม่น่ามาอีกเจ้าของรีสอร์ทก็เลยตัดสินใจปิดปรับปรุงรีสอร์ทแห่งนี้แล้วก็ได้ทำการรื้อถอนบ้านหลังนั้นเนื่องจากเป็นที่ของตนที่ซื้อมาจากญาติของผู้หญิงคนอีกทีหลังจากนั้นนะคะเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยก็เจอเรื่องราวแปลกๆค่ะเมื่อลูกสาวอยู่ดีๆก็วิ่งลงไปในน้ำแต่ว่ามีคนช่วยไว้ทันก็เลยได้ปรึกษากันแล้วก็สรุปว่าให้สร้างศาลไม้ไว้ที่เดิมกับบ้านที่รื้อถอนมาเมื่อก่อนบ้านแพจะมีอยู่5หลังนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนมาพักก็มักจะเจอเรื่องแบบนี้ทางรีสอร์ทก็เลยทยอยเอาบ้านขึ้นฝั่งจนเหลือหลังที่ทุกคนเนี่ยมาพักเป็นหลังสุดท้ายนะคะทางรีสอร์ทก็มีโครงการว่าจะเอาขึ้นฝั่งในอีก3วันข้างหน้าพี่เจ้าหน้าที่พูดจบก็มองหน้ากันค่ะทีนี้ทุกคนนี่ขนลุกไปทั้งตัวก็เลยขอลากลับขึ้นรถแต่ว่าในระหว่างที่กำลังเดินกลับไปขึ้นรถตู้พี่เจ้าหน้าที่ก็คว้าแขนไว้พร้อมกับบอกว่าเขาตามนะเขาตามน้องคนนั้นที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็เลยรีบหันไปหาคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเห็นคุณเก่งค่ะนั่งก้มหน้าอยู่แต่ว่าไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นนะคะเจ้าของเรื่องหรือว่าเจ้าของกระทู้เนี่ยนะคะก็เหมือนประมาณว่านึกคิดไปเองนะคะถึงเด็กผู้ชายคนนั้นพร้อมกับนึกในใจบอกเพื่อนพี่จะเป็นอะไรไหมช่วยพวกพี่ได้ไหมแต่ว่าเจ้าของกระทู้บอกเหมือนได้ยินเสียงแว่วเข้ามาในหูบอกหนูช่วยไม่ได้หรอกพี่แม่เขาจะเอาเพื่อนพี่มาอยู่ด้วย ทีนี้เนี่ยคุณทีน้ำตาไหลไม่หยุดเลยค่ะทำได้แค่ขึ้นไปนั่งบนรถตู้เพื่อนก็ถามว่าเป็นอะไรแต่ว่าคุณทีก็ไม่ได้บอกไปนะคะไว้ถึงแล้วค่อยคุยกันหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็ไม่มีใครหลับเลยคือนั่งเงียบกันมาตลอดทางคุณเก่งก็นั่งก้มหน้าอยู่อย่างนั้นไม่พูดไม่จากับใครจนมาถึงกรุงเทพเรื่องที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นโดยที่ทุกคนไม่ทันตั้งตัวหลังจากมาถึงกรุงเทพค่ะทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านก็มีคุณทีคุณแอนคุณจ๋าคุณเกี้ยวกลับทางเดียวกันก็เรียกแท็กซี่เพื่อกลับบ้านระหว่างอยู่บนรถคุณแอนพูดว่าพวกมึงพรุ่งนี้ว่างกันไหมกูอยากไปทำบุญว่ะทุกคนก็เลยต่างเห็นด้วยแล้วก็ตกลงกันไปว่าจะไปที่วัดชื่อดังแห่งหนึ่งย่านพระโขนงพอคุณทีกลับถึงห้องเหนื่อยและเพลียมากก็เลยล้มตัวลงนอนบนเตียงค่ะแล้วก็หลับไปแล้วก็ฝันเห็นคุณเก่งเนี่ยนะคะยืนตัวเปียกอยู่ปลายเตียงร้องไห้ก็เลยถามอะไรก็ไม่พูดมองมาที่คุณพีอย่างเดียวเลยเอาแต่ร้องไห้อยู่อย่างนั้นก็เลยเดินกำลังจะลุกขึ้นไปหาคุณเก่งในความฝันนะแต่ว่ามีมือมาดึงไว้ก็เลยหันไปก็เห็นเป็นเด็กคนนั้นค่ะเขาดึงเราแล้วก็บอกว่าพี่อย่าไปก็เลยถามว่าทำไมล่ะเขาไม่ตอบแต่ชี้ไปทางเก่งและภาพที่เห็นค่ะมันทำให้ตกใจแล้วก็ใจนี่หล่นไปอยู่ตาตุ่มคือผู้หญิงคนนั้นเขาจิกหัวเก่งแล้วก็ลากไปกับพื้นเก่งเหมือนจะเรียกนะคะแต่ว่าไม่มีเสียงหลุดออกมาจากปากทีนี้คุณพีร้องเรียกสุดเสียงแล้วก็สะดุ้งตื่นคว้าโทรศัพท์โทรหาเก่งแต่ว่าเก่งไม่รับสายคุณพีก็เลยกดสายทิ้งแล้วก็คุณแอนโทรเข้ามาหาพอดีด้วยเสียงตกใจแล้วบอกไอ้ทีแม่เก่งโทรมาหาไอ้เจมถามว่าไอ้เก่งกลับหรือยังอยู่กับมันไหมเพราะล่าสุดแม่มันโทรไปคุณเก่งบอกกับแม่นะคะบอกว่ากลับแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือยังไม่ถึงบ้านแล้วสรุปไอ้เก่งมันอยู่ไหนคุณพีก็เลยรีบบอกแอนไปบอกไปรวมตัวกันที่บ้านเก่งก่อนให้โทรบอกเพื่อนทุกคนด้วยทุกคนก็เลยเอากระเป๋าแล้วก็ไปบ้านเก่งทันทีค่ะพอไปถึงเนี่ยก็เจอแม่เนี่ยนั่งร้องไห้อยู่ก็เลยถามแม่บอกแม่เป็นอะไรแม่ก็บอกเก่งโทรมาหาแม่แล้วบอกว่าม้าเก่งไม่ได้อยู่กับม้าแล้วนะเก่งขอโทษแล้วสายก็ตัดไปค่ะโทรไปยังไงก็โทรไม่ติดทุกคนก็เลยพากันตกใจขวัญหนีดีฟอร์ร้องไห้กันต่างก็คิดว่ามันเกิดขึ้นกับเก่งต่างก็พูดไปต่างๆนานาเราสิเรารู้ดีที่สุดว่าต้องเกิดเรื่องร้ายๆกับเก่งแน่ตอนนั้นก็เป็นเวลาเกือบบ่ายสามโมงนะคะก็หันไปหาแอนแล้วก็บอกแอนว่าไปวัดวันนี้เลยไปกันเลยคุณพีก็เลยหันหน้าไปหาคุณแม่ของคุณเก่งพร้อมกับขอวันเดือนปีเกิดของเก่งนะคะคุณแม่ก็ให้มาทีนี้เนี่ยพอทุกคนไปถึงวัดแล้วนะคะก็ไปหาหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อท่านก็มองมาในกลุ่มทุกคนเอาแต่จ้องอยู่อย่างนั้นแต่ว่าคุณพียังไม่ทันจะพูดอะไรหลวงพ่อก็บอกให้ขึ้นไปบนกุฏิทุกคนก็เลยขึ้นไปพร้อมกับยื่นกระดาษที่มีวันเดือนปีเกิดของเก่งอยู่นะคะหลวงพ่อยังไม่ทันได้ดูสิ่งที่เขียนบนกระดาษท่านมองมาที่คุณพีแล้วสายหน้าพร้อมกับพูดว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะโยมคุณพีก็เลยถามหลวงพ่อไปนี่ฮะบอกว่าหลวงพ่อคะหนูต้องทำยังไงต่อหลวงพ่อท่านก็พูดประโยคนึงบอกที่เดิมนะโยมแค่นั้นแหละทุกคนก็เลยรีบกราบแล้วก็วิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเสียงเพื่อนๆก็เรียกกันใหญ่เลยคุณพีก็เลยหันไปบอกเก่งกลับไปที่รีสอร์ททุกคนก็เลยวิ่งเร็วกว่าอีกนะคะเพื่อที่จะไปเอารถที่จอดไว้ทุกคนก็เลยขับรถไปบ้านของเก่งแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆที่เหลือแม่เก่งก็เอาแต่ร้องไห้สวดมนต์ทีนี้เนี่ยทุกคนก็เลยขึ้นรถอีกครั้งแล้วก็มุ่งหน้าไปที่รีสอร์ทนั้นทุกคนบนรถต่างกระวนกระวายใจนั่งไม่ติดเพื่อนบางคนก็ภาวนาขออย่าให้เกิดอะไรขึ้นกับเก่งบางคนพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างที่ความชุลมุนเกิดขึ้นบนรถสิ่งที่มาทำให้มันสงบลงได้ก็คือเมื่อมีสายหนึ่งโทรเข้ามาในเครื่องของเจมมองไปที่หน้าจอแล้วบอกพวกมึงรีสอร์ทโทรมาพวกเราทุกคนก็เลยให้รีบรับสายพร้อมกับฮัลโหลคำเดียวนะคะคือเบรกรถเลยค่ะทุกคนแทบจะพุ่งออกจากหน้ารถเจมร้องไห้แล้วก็พูดไม่เป็นภาษาทุกคนที่นั่งอยู่ข้างๆคนขับก็เลยคว้าโทรศัพท์มาแล้วคุยกับปลายสายและแล้วประโยคสนทนามันทำให้จำไปจนตายพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าเพื่อนของน้องที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขากลับมาที่รีสอร์ทบอกให้พากลับไปที่บ้านเพราะว่าลืมของสำคัญพอพี่เขาพามันกลับไปแล้วก็รอให้มันหยิบของเสร็จจะพามันกลับขึ้นฝั่งมันกลับกระโดดออกจากบ้านแล้วว่ายน้ำไปอีกฝั่งหนึ่งที่มีสารพร้อมกับตะโกนว่ากลัวแล้วกลัวแล้วทันใดนั้นมันก็จมลงไปเหมือนมีคนดึงลงตอนนี้นักประดาน้ำกำลังงมหาแต่ว่าหาไม่เจอพอสิ้นประโยคแค่นั้นแหละค่ะทุกคนตัวชาไปหมดคุณพีบอกหันหน้าไปคุยกับเจมบอกเก่งต้องไม่เป็นอะไรเราต้องรีบไปช่วยเก่งเจมปาดน้ำตาแล้วขับรถต่อค่ะขับเร็วมากแต่ไม่คิดกลัวเลย เพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนมากกว่าคุณพีเล่าให้เพื่อนฟังทุกคนร้องไห้เพราะว่าเป็นห่วงเจมกันทั้งนั้นไม่นานก็มาถึงนะคะแล้วก็วิ่งไปหาพวกเจ้าหน้าที่ที่กำลังวุ่นกับการดำน้ำหาเก่งอยู่แต่ว่าภาพที่เห็นก็คือพี่นักประดาน้ำเจอเก่งพอดีแล้วก็ได้นำร่างอันไร้วิญญาณของเก่งขึ้นมาจากน้ำในมือของเก่งได้มีพวงมาลัย1พวงปากของเก่งเต็มไปด้วยเลือดเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ทราบว่าเลือดที่ออกมานี่ออกมาได้ยังไงเพราะอะไรทุกคนร้องไห้ค่ะปันใจจะขาดกับภาพที่ได้เห็นแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คุณพีโกรธแค้นนั่นก็คือมองไปที่ศาลเห็นแม่ลูกคู่นั้นยืนอยู่คุณพีสาบแช่งออกไปอย่างไม่รู้ตัวคุณเจตโทรหาแม่ของเก่งแล้วก็บอกข่าวร้ายที่สุดนี้ให้แม่ของเก่งฟังทีนี้ตัดเรื่องมาที่งานศพของเก่งเลยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีการเชิญพระไปเชิญวิญญาณจากที่นั่นเรียบร้อยงานศพเก่งผ่านไปด้วยดีจนวันสุดท้ายที่จะเผาค่ะก็เลยมานั่งคุยกันเกียวพูดขึ้นว่าพวกมึงจำวันที่กูผีเข้าได้ไหมมึงรู้ไหมว่าวันนั้นผู้หญิงคนนั้นมันพุ่งมาหากูหน้ามันดำมากเหี่ยวตาถลนออกมากูจำได้ว่ากรี๊ดสุดเสียงแล้วหลับไปเราคิดอะไรได้บางอย่างก็เลยบอกเพื่อนว่าพวกมึงไปหาหลวงพ่อกันทุกคนก็เลยไม่รอช้าค่ะรีบตามไปพอไปถึงก็กราบหลวงพ่อพร้อมกับเล่าทั้งหมดให้ฟังและรวมกับสิ่งที่เห็นวันสุดท้ายก็คือ2แม่ลูกยืนอยู่กันแค่2คนคุณทีบอกว่าแต่ถ้าให้เราคิดนะเราคิดว่าเขามาเอาวิญญาณเก่งไปทำไมไม่เห็นเก่งอยู่กับเขาหลวงพ่อก็เลยตอบว่าเพื่อนโยมน่ะดวงถึงคาดอยู่แล้วแต่เพราะความอาฆาตของผีตนนั้นเพื่อนโยมถึงมีจุดจบที่ไม่ดีแบบนี้ทุกคนก็เลยคลายความสงสัยค่ะก็เลยกราบลาหลวงพ่อแล้วก็ลงไปเข้าพิธีชาปนกิจศพของเพื่อนด้วยความโศกเศร้าและงานก็จบไปได้โดยที่พวกเราไม่มีใครสัมผัสถึงเก่งได้เลยหลับให้สบายนะเพื่อนมึงจะอยู่ในใจกูตลอดไปปลอตอนนี้รีสอร์ทนั้นเขารีโนเวทใหม่แล้วนะคะน่าไปมากแต่คงไม่น่าไปอีกสำหรับพวกเราที่รีสอร์ทจ่ายค่าทำศพให้เก่งทั้งหมดเพื่อขอให้ปิดข่าวนี้เป็นความลับค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่บีนำมาจากเว็บไซต์พันทิปกระทู้ผีที่เรานำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้บีมีเรื่องราวประสบการณ์จากคุณผู้ฟังท่านหนึ่งค่ะตั้งแต่ประมาณปี2554แล้วนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับมอใหญ่ทางภาคอีสานแห่งหนึ่งเป็นเรื่องของศาลค่ะศาลกระดิ่งเรื่องราวก็คือเกิดขึ้นเมื่อตอนปี54นะคะเจ้าของเรื่องเนี่ยสอบติดแล้วก็ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในภาคอีสานนะคะโดยที่เจ้าของเรื่องเนี่ยก็เป็นคนภาคอีสานเหมือนกันค่ะและเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งหลังจากที่เราได้เข้ารับการรายงานตัวณตอนนั้นทางมอก็ได้แจ้งว่านักศึกษาปี1ทุกรายต้องพักที่หอพักของมอเท่านั้นนะคะซึ่งภายหลังก็มาทราบจากเพื่อนว่าจริงๆแล้วทางมอก็ไม่ได้ฟิกอะไรขนาดนั้นนะคือเพื่อนๆ เนี่ยพักหอนอกกันก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมตอนเราเจออาจารย์อาจารย์ถึงบอกให้พักหอในแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าพักที่ไหนก็ได้มันเหมือนกันนั่นแหละแถมอีกอย่างนึงพักหอในก็ราคาถูกกว่าหอนอกด้วยก็เลยปล่อยผ่านไปค่ะแล้วก็ในระหว่างที่นักศึกษาใหม่กำลังมอบตัวอยู่นั้นก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่อาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นักศึกษาอยู่บริเวณนั้นเป็นจำนวนมากตัวของเจ้าของเรื่องเองก็เป็นน้องใหม่ค่ะไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นักก็เลยถามรุ่นพี่ที่กำลังจะเข้าศึกษาสาขาเดียวกันบอกพี่เขาว่าพี่คะพี่ว่าหนูพักหอไหนดีคะพร้อมกับยื่นกระดาษให้เขาดูเหตุผลที่ถามไปแบบนั้นก็เพราะว่าระหว่างรายงานตัวเนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่เอากระดาษที่มีลิสต์รายชื่อหอพักพร้อมระบุ ด้วยนะคะว่าอยู่มอเก่าหรือมอใหม่ทางมอเนี่ยจะแบ่งเป็น2 ส่วนโดยทั่วไปจะเรียกกันง่ายๆว่ามอเก่ากับมอใหม่นะคะที่เพิ่งสร้างขึ้นมาทีละหลังนะคะมาให้เลือกเพื่อที่จะให้ทำการชำระเงินค่าหอพักพร้อมมัดจำทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้จัดเตรียมห้องพักให้ที่แบบเข้าไปพร้อมอยู่เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวของเจ้าของเรื่องเองก็ตัดสินใจไม่ถูกแล้วค่ะว่าจะเลือกหอไหนดีก็เลยตัดสินใจค่ะถามรุ่นพี่รุ่นพี่ก็เลยตอบว่าส่วนมากเนี่ยสาขาที่เราเรียนเขาจะพักกันอยู่ที่มอเก่านะแล้วก็ที่ว่าพักมอเก่าเนี่ยคือดีกว่าจะได้เดินทางสะดวกไม่ไกลหลังจากที่รุ่นพี่พูดจบค่ะเจ้าของเรื่องเองก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลือกหอพักที่อยู่ในโซนมอเก่าซึ่งก็มีด้วยกันอยู่หลายหอพักเหมือนกันหลายอาคารเหมือนกัน ดังนั้นนะคะตอนเลือกหอพักที่มีชื่อนำหน้าที่ขึ้นต้นด้วยพอค่ะพอเลือกเสร็จปุ๊บทำธุระในการรายงานทุกตัวเรียบร้อยแล้วเจ้าของเรื่องกับแม่ก็เลยเดินทางกลับบ้านลืมบอกไปนิดนึงว่าตอนไปรายงานตัวเนี่ยแม่พาไปนะคะไม่ได้ไปคนเดียวแล้วก็ที่บ้านเนี่ยกับมอเนี่ยคืออยู่คนละจังหวัดต้องนั่งรถมินิบัสถึง3ชั่วโมงกันเลยนะหลังจากกลับมาบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะก็รอวันที่จะต้องย้ายของเข้าหอพักค่ะทีนี้พอถึงเวลาที่จะต้องเข้าไปเป็นนักศึกษาอย่างเต็มตัวแล้วแล้วก็นอนห่างบ้านตอนนั้นเนี่ยก็แอบดีใจนิดนึงนะคะกะว่าพอออกไปเป็นเด็กมอไกลพ่อไกลแม่ก็จะได้เที่ยวตามใจฉันแต่มันก็คิดแบบนั้นได้ไม่นานเพราะอะไรนะเหรอคะก็เพราะว่าวันแรกที่เข้าพักที่หอแห่งนี้เนี่ยแม่มานอนเป็นเพื่อนหนึ่งคืนเพราะกลัวว่าเราจะกลัวแล้วเราเองก็ไม่เคยนอนที่ไหนนอกจากบ้านตัวเองด้วยแม่ก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะคะแต่ว่าคืนแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะจะมีเพียงแค่เราเนี่ยฝันไปเองเท่านั้นคือในฝันเนี่ยฝันว่านอนอยู่ในหอพักบรรยากาศในห้องเนี่ยเป็นแบบห้องจริงเลยนะเป็นห้องที่พักอยู่นี้เลยสักพักนึงมีผู้หญิงอายุราว 35-40 ปีผมสั้นใส่ชุดสีขาวเหมือนชุดที่ใส่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดนั่นแหละนะคะคือมายืนอยู่ข้างเตียงที่กำลังนอนและผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆก้มหน้าลงมาใกล้ๆใกล้ๆเรื่อยๆค่ะจนเกือบชิดกับหน้าของเจ้าของเรื่องเลยในความรู้สึกตอนนั้นเหมือนเขากำลังสงสัยว่าเอ๊ะเรานี่เป็นใครสักพักร่างเขาก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายค่ะใส่ชุดดำตอนนั้นตกใจสะดุ้งตื่นทันทีแล้วภาพที่ได้เห็นตอนตื่นก็คือเจ้าของเรื่องเนี่ยนอนเอาแขนไขว้กันเหมือนกากบาททำท่าประมาณว่ากันไม่ให้อะไรเข้ามาตอนนั้นก็ตกใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าเป็นเพียงแค่ฝันแต่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับคุณแม่ฟังแต่อย่างใดนะคะทีนี้พอช่วงบ่ายค่ะแม่ของเจ้าของเรื่องนี่บอกว่าจะขอกลับบ้านก่อนเพราะเป็นห่วงบ้านแล้วอีกอย่างนึงพ่อก็อยู่ที่นั่นคนเดียวก็โอเคค่ะแม่กลับไม่เป็นไรดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรก็เลยให้แม่กลับบ้านไปพี่เจ้าหน้าที่ก็มาแจ้งก่อนหน้านั้นแล้วบอกว่าจะมีคนมาพักด้วยอีก2คนซึ่งหอพักที่พักเนี่ยพักห้องละ4นะเป็นเตียง2ชั้นสรุปก็คือห้องที่พักอยู่เนี่ยจะมีคนพักด้วย2คนค่ะรวมกับเจ้าของเรื่องก็เป็น3วันนั้นหลังจากที่คุณแม่กลับบ้านก็แอบคิดแล้วนะคะว่าคงต้องมีใครมาพักที่ห้องบ้างล่ะเพราะว่าเราไม่เคยนอนหอพักแล้วก็ไม่เคยนอนคนเดียวใจก็แอบกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่พอสมควรแต่คุณผู้ฟังไม่มีเลยค่ะไม่มีเจ้าค่ะไม่มีจริงๆไม่เป็นอย่างที่คิดเลยคือนอนคนเดียวถึง2คืนค่ะกว่าจะมีคนเข้ามาพักซึ่งตอนนั้นเจ้าของเรื่องเองนี่บอกว่าเราค่อนข้างตื่นเต้นนะก็เลยเข้ามาพักที่หอพักเนี่ยคือก่อนมีเรียนแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะก็คือคิดว่าคนอื่นคงจะเป็นเหมือนกันแต่ไม่ค่ะจะบอกว่าจำความรู้สึก2คืนนั้นได้แม่นเลยคือไม่ได้เจอหรือได้ยินอะไรหรอกนะคะแต่ว่ามันเป็น2คืนที่ยาวนานมากรู้สึกทรมานอยากให้มีคนมาพักด้วยเร็วๆคือกลัวหลอนตัวเองไปหมดเปิดไฟนอนทั้งคืนไฟมีกี่ดวงก็เปิดหมดมีกี่หลอดเปิดหมดแม้กระทั่งไฟระเบียงไฟห้องน้ำนะคะพอหลังจากคืนที่2ผ่านพ้นไปค่ะก็มีเพื่อนร่วมห้องเนี่ยเข้ามาพักด้วยขอเรียกชื่อแทนว่าคุณโบก็แล้วกันนะคะวันนั้นคือมีแค่โบกับเจ้าของเรื่องที่พักอยู่ด้วยกันส่วนอีก2คนนี่ยังไม่มาวันนั้นตัวของเจ้าของเรื่องเองก็คุยถามไทยกับคุณโบเรียบร้อยว่าเรียนสาขาอะไรปีอะไรชื่ออะไรเยอะแยะมากมายคุยกันเรื่อยเปื่อยตามประสาน้องใหม่ด้วยกันทั้งคู่ค่ะได้ความว่าโบเนี่ยเรียนการโรงเรียนปีหนึ่งซึ่งพอหลังจากนั้นอีก1วันก็มีคนเข้ามาพักเพิ่มเขาเป็นรุ่นพี่ทั้ง2ปีเลยคือเขาบอกว่าเขาพักอยู่ห้องนี้ตั้งแต่ปี1แล้วการแล้วก็เรียนการโรงเรียนเหมือนโบเลยขอแทนว่าชื่อก้อยนะคะหลังจากที่3คนเข้าพักที่ห้องตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านั้นครบหมดแล้ว3คนเนี่ยก็ใช้ชีวิตเหมือนเด็กมหาวิทยาลัยทั่วไปแหละนะคะไปเรียนไปทำกิจกรรมต่างๆก็วนเวียนอยู่แต่ในนั้นในแต่ละวันแต่ละคืนจนขึ้นปี2ก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีอะไรผิดปกตินะคะแต่จะมีก็แค่พี่ก้อยเท่านั้นค่ะที่เริ่มไม่ค่อยจะกลับห้องนานๆจะกลับมาพักบ้าง ส่วนเจ้าของเรื่องกับคุณโบเนี่ยก็ยังคงพักอยู่ที่เดิมแต่ไม่นานค่ะหลังจากนั้นหลังจากที่ขึ้นปี2เนี่ยมันก็เริ่มไม่เหมือนเดิมละคือวันนั้นเป็นวันพระเจ้าของเรื่องกับคุณโบคุยกันเรื่อยเปื่อยเหมือนอย่างทุกวันที่เคยคุยกันสักพักหนึ่งมันมีกลิ่นเข้ามาแทรกในจมูกอุทานกับโบเลยนี่มันกลิ่นธูปนี่สองคนอยู่ในห้องกันแค่นั้นซึ่งตอนนั้นตกใจมากทั้งกลัวทั้งสงสัยพอพูดจบนะคะโบวิ่งออกไปนอกห้องพร้อมกับกรี๊ดเสียงดังเลยไอ้ตัวคนเจ้าของเรื่องนี่ก็บ้าจี้เหมือนกันกรี๊ดตามแล้วก็วิ่งตามออกไปคือตอนนั้นทั้งอยากจะขำทั้งอยากจะร้องไห้แต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าพอสองคนกรี๊ดและวิ่งออกไปนอกห้องไม่มีใครเปิดประตูออกมาดูเลยสักคนพอหลังจากที่กรี๊ดเสร็จแล้วก็ยืนอยู่ตรงประตูห้องสักพักก็ได้สติค่ะและก็คิดว่าที่นี่คือห้องพักของเรายังไงเราก็ต้องพักอยู่ที่นี่สองคนก็เลยรวบรวมความกล้าเดินกลับเข้าไปในห้องอีกครั้งแต่ไม่ปิดประตูนะพร้อมกับดมไปทั่วห้องเพื่อหากลิ่นว่ากลิ่นเนี่ยมันมาจากไหนแต่ยังไงก็ยังหาไม่เจอเหมือนเดิมนะคะสักพักหนึ่งกลิ่นก็เริ่มจางลงไปค่ะสองคนนี่ก็เลยคุยกันว่าตกลงมันคืออะไรแต่คิดไปคิดมาก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งคนเขาคงจุดธูปไหว้อะไรกันบ้างล่ะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไม่กี่เดือนค่ะโบก็บอกว่าเขาจะย้ายไปพักที่มอใหม่เพราะว่าวิชาที่เขาลงไว้ส่วนมากเนี่ยเรียนอยู่ที่มอใหม่จะได้เดินทางสะดวกซึ่งตอนนั้นเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเหตุผลนั้นจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยตึกการโรงเรียนอยู่ที่มอเก่าแต่ว่าเขาอาจจะมีวิชาเลือกเรียนส่วนมากที่มอใหม่จริงๆก็ได้ก็เลยไม่ได้ซักไซส์อะไรมากนะคะซึ่งตอนนั้นตัวของเจ้าของเรื่องเองก็แอบใจหายนิดๆเพราะว่าถ้าโบย้ายออกไปก็เท่ากับว่าต้องพักอยู่ที่นี่คนเดียวเพราะว่าปกติก้อยก็ไม่ค่อยได้กลับเข้ามาห้องสักเท่าไหร่แล้วก็พอหลังจากที่โบย้ายออกไปค่ะก็ใช้ชีวิตปกติไปเรียนไปเที่ยวกับเพื่อนทำกิจกรรมกินข้าวนอนดูทีวีวนเวียนอยู่แบบนี้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แล้วไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งวันนั้นเลิกเรียนช่วงเย็นกว่าจะกลับมาถึงห้องก็เกือบมืดเพราะว่ารถนี่วิ่งช้ามากนั่งรถโดยสารไปเรียนเพราะว่าไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์เนาะที่เรียนปี1ปี2ส่วนมากก็จะเรียนอยู่ที่มอใหม่ทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่เลยว่าทำไมวันนั้นรุ่นพี่ถึงบอกว่าส่วนมากเนี่ยเราเรียนมอเก่ามอเก่ากับมอใหม่เนี่ยมันไกลกันเกือบ10กิโลได้มั้งพอเข้ามาถึงห้องพักล้มตัวลงนอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ารู้สึกเพลียแล้วก็ง่วงมากจนเผลอหลับไปแบบไม่ได้เปิดไฟหรือเปิดทีวีด้วยโดยไม่ได้รู้สึกกลัวนะเพราะว่าอยู่มานานเป็นปีกว่าแล้วนะคะก็เริ่มชินเริ่มอะไรบ้างพอนอนไปได้สักพักหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงหัวเราะแต่ในใจก็คิดว่าคงเป็นเสียงคนในหอพักนี่แหละสักพักก็ได้ยินอีกรอบแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือชัดเจนมากค่ะเป็นเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆอยู่ข้างหูหัวเราะแบบเนิบๆช้าๆออกแนวแบบหัวเราะเยาะนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงเด็กหรือเปล่าเพราะว่าเบามากแต่ว่ามันก้องอยู่ในหูค่ะวินาทีนั้นรีบลุกเลยเปิดทีวีเปิดไฟทุกดวงเหมือนวันแรกที่เข้ามาเลยตอนนั้นก็ทั้งตกใจทั้งกลัวทำอะไรก็ไม่ถูกก็เลยตัดสินใจโทรหาคุณแม่โทรคุยอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่ก็ไม่ได้บอกแม่นะคะเรื่องที่ได้ยินเมื่อสักครู่เพราะกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ยินก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นเขาได้ยินแล้วเขาจะยิ่งโกรธแต่ว่าพอได้คุยกับแม่ความรู้สึกก็เริ่มโอเคขึ้นนะก็ไปอาบน้ำต้มมาม่ากินแล้วก็นอนดูทีวีเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งเผลอหลับไปอีกรอบหนึ่งพอตื่นมาอีกทีก็เช้าแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมนะคะเหมือนทั่วๆไปนั่นแหละแล้วก็เย็นวันนั้นคนที่ชื่อก้อยเนี่ยซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่พักอยู่ในหอเดียวกันกลับมาพอดี2คนนอนคนละมุมห้องพักแต่ว่าจะวางทีวีไว้ตรงกลางห้องเพื่อให้ได้ดูด้วยกันก็นอนดูทีวีแล้วก็เล่นโทรศัพท์เหมือนที่เคยทำตอนนั้นตัวของเจ้าของเรื่องเองยังคาใจเสียงที่ได้ยินเมื่อวานก็เลยตัดสินใจเอ่ยปากถามพี่ก้อยออกไปแบบกล้าๆกลัวๆเพราะว่าใจนึงก็กลัวเขาก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นจะโกรธบอกว่าพี่ก้อยคะพี่ก้อยเคยได้ยินแล้วก็ได้เห็นอะไรแปลกๆในห้องเราไหมคะพอพูดจบพี่ก้อยหันมามองหน้าพร้อมกับยิ้มให้แล้วก็ขำเบาๆแล้วพี่ก้อยก็ถามกลับมาบอกทำไมเหรอเห็นหรือได้ยินอะไรล่ะก็เลยยิ้มกลับไปแบบแห้งๆอะค่ะแล้วก็ตอบกลับไปบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะกับพี่แล้วพี่ก้อยก็ยิ้มตอบกลับมาอีกครั้งพร้อมกับพูดว่า พี่ก็เคยได้ยินแต่เป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้นะไม่ใช่หัวเราะตอนนั้นนี่ขนลุกทั้งตัวค่ะคุณผู้ฟังทั้งหัวทั้งขนแขนขนขามันลุกขึ้นมาหมดเลยแล้วพี่ก้อยก็เสริมอีกว่าไม่มีอะไรหรอกของแบบนี้มีอยู่ทุกที่แหละอย่าคิดมากตอนนั้นก็ยิ้มตอบรับแทนคำขอบคุณไปให้พี่ก้อยแต่ในใจก็นึกกลัวแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปเหมือนทุกๆวันคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะคะทีนี้วันนั้นก็เลยเดินทางกลับบ้านเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวพอตกกลางคืนค่ะประมาณตีสองนี่แหละอยู่ดีๆตื่นขึ้นมากลางดึกเสียงดังเอี๊ยดอยู่ในหัวตลอดเลยนะคือสักพักก็เริ่มใจสั่นพอหลังจากนั้นหายใจไม่ได้เลยเหมือนกำลังจะตายตอนนั้นก็เหมือนคนบ้าก็วิ่งออกไปหน้าบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกแม่ทุกคนในบ้านตกใจรีบวิ่งออกมาดูว่าเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็บอกแค่ว่าหนูหายใจไม่ออกหนูจะตายแล้วตอนนั้นมั่นใจเลยค่ะว่าตายแน่ตายแน่นอนกลัวค่ะแม่ก็เลยตัดสินใจเรียกรถโรงพยาบาลตัวของเจ้าของเรื่องเองก็ทำท่าแบบหายใจพะงาบพะงาบนะคะเหมือนปลาที่อยู่บนบกเหมือนจะตายตัวสั่นแรงอยู่แบบนั้นระหว่างรอรถพยาบาลมาประมาณ15นาทีพอรถพยาบาลมาถึงก็ถูกส่งโรงพยาบาลหมอเวรก็ตรวจดูอาการทั่วไปแล้วก็สรุปนะคะว่าเป็นโรคเครียดแล้วก็ให้ยามากินซึ่งวันนั้นต้องบอกเจ้าของเรื่องบอกว่าเราเนี่ยเครียดกับการวินิจฉัยมากกลับมาบ้านมาพูดกับแม่เราบอกว่าเป็นไปไม่ได้หนูไม่ได้เครียดหนูต้องเป็นโรคหัวใจแน่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะไปโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็หนูไม่เอาแล้วโรงพยาบาลเล็กอะไรเงี้ยก็คือพูดไปด้วยความโมโหนี่แหละนะคะทีนี้พอเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นมากก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ไปหาหมอแล้วก็เลือกที่จะกลับไปที่มหาวิทยาลัยแทนซึ่งตอนนั้นด้วยความที่แม่เป็นห่วงก็เลยอยากให้อยู่บ้านอีกสัก2วันแต่แน่ใจแล้วว่าไม่เป็นอะไรก็เลยขอตัวกลับแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพูดแต่เพียงสั้นๆว่ามีอะไรก็โทรหาแม่นะแม่เป็นห่วงก็เลยตอบตกลงไปนะคะทีนี้พอกลับมาถึงมอตอนเย็นวันนั้นก็รู้สึกแปลกๆแล้วก็มีความรู้สึกตัวเองเหนื่อยเศร้าอยากร้องไห้โลกรอบข้างนี่มันเป็นสีเทามองอะไรก็เศร้าไปหมดแต่ทีนี้เนี่ยพอตกตอนเย็นนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรยังไงก็ได้แต่ทนจะบอกแม่ก็ไม่กล้าเพราะว่าแม่ก็บอกแล้วว่าให้อยู่บ้านก่อนแต่ว่าเราเองก็เลือกที่จะกลับมาที่มหาวิทยาลัยค่ะก็ทนอยู่กับความรู้สึกนั้นเป็นอาทิตย์ทรมานมากจะบอกเพื่อนก็ไม่กล้ากลัวเขาหาว่าเรานี่เป็นบ้าแต่มันก็แปลกตรงที่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยมันไม่มีอาการอะไรนะคะมันจะมีช่วงที่เริ่มจะเป็นเนี่ยคือช่วงใกล้ค่ำไปจนถึงช่วงดึกหรือว่าจนกว่าจะนอนหลับแต่พอเข้าอาทิตย์ที่2ค่ะก็รู้สึกว่าทนไม่ไหวละก็เลยรีบโทรหาแม่เลยแล้วก็เล่าอาการทุกอย่างให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าให้เราเนี่ยรีบกลับบ้านพอหลังจากคืนนั้นก็ได้คุยกับแม่ค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นก็ขอลากลับบ้าน3วันแม่ก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลใหญ่ในตัวจังหวัดหมอก็ซักประวัติถามอาการตรวจเลือดรอผลตรวจเลือดแล้วก็เข้าฟังผลหมอบอกว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยเป็น panic disorder ซึ่งจัดว่าเป็นประเภทของโรควิตกกังวลนะคะหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็รู้สึกเพลียเพราะว่าหลังจากออกนั่งรถจากมหาวิทยาลัยออกมาที่บ้านนี่ก็ตั้งแต่เช้าละกว่าจะมาถึงจังหวัดที่อยู่ก็3ชั่วโมงพอมาถึงแม่ก็นัดให้ไปเจอกันที่โรงพยาบาลก็ใช้เวลาตรวจทั้งวันคือเหนื่อยค่ะเหนื่อยแล้วก็เพลียจนไม่ได้สนใจที่หมอวินิจฉัยก็เลยรีบกลับบ้านพักผ่อนพอเช้าวันถัดมาจำได้ว่าหมอบอกว่าเป็น panic disorder ก็เลยค้นหาคำนี้ในอินเทอร์เน็ตค่ะพอหลังจากค้นเจอแล้วก็ลองอ่านดูข้อมูลค่อนข้างตรงกับอาการที่เราเป็นอยู่มากตอนนั้นก็โล่งใจสุดๆละเพราะข้อมูลบอกว่าโรคนี้เนี่ยเป็นแล้วไม่ตายถึงเวลาอาการกำเริบก็ดูเหมือนใกล้จะตายแต่ก็ไม่ได้ตายอย่างแน่นอนโอ้ดีใจนะคะตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจพอหลังจากที่พบหมอเรียบร้อยก็ได้ยามาทาน1-2 วันก็กลับมาที่มหาวิทยาลัยตามเดิมนะคะอาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าดีขึ้นได้ไม่นานก็รู้สึกแบบนั้นอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหนักกว่าเดิมทั้งที่ทานยาตามที่หมอสั่งมาตลอดไม่เคยขาดเลยวันนั้นจำได้ค่ะว่ากลับมาเรื่องมันเศร้ามันเหงามันวังเวงมันอยากร้องไห้นั่งทำใจอยู่สักพักหนึ่งก็เลยตัดสินใจเดินไปอาบน้ำเพราะคิดว่าอาบน้ำแล้วคงจะดีขึ้น แต่ไม่เลยค่ะยืนร้องไห้ในห้องน้ำโดยไม่มีสาเหตุก็นั่งทำใจสักพักหนึ่งก็เลยตัดสินใจเดินไปอาบน้ำเพราะคิดว่าอาบน้ำแล้วคงจะดีขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยคือหาสาเหตุไม่ได้ก็รู้แค่ว่าเศร้ามากๆแต่เศร้าเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็ยืนร้องไห้อยู่แบบนั้นนานพอสมควรจนคิดในใจแล้วว่าไม่ได้ละต้องใจแข็งแล้วก็รีบอาบน้ำจนเสร็จแต่งตัวนอนเล่นโทรศัพท์ดูทีวีพยายามไม่คิดอะไรสักพักก็เริ่มง่วงคือเผลอหลับไปนั่นเองนะคะแบบไฟที่เปิดไว้ทุกดวงทีวีก็ยังเปิดอยู่จนราวๆเที่ยงคืนกว่าตื่นขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยรู้นะคะว่าตัวเองนอนต่อไม่ได้เพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่วงเลยสักนิดเดียวก็เลยตัดสินใจค่ะหยิบโทรศัพท์มาเล่นเพื่อรอเวลาให้มันง่วงนอนพร้อมกับปล่อยให้ทีวีมันดังอยู่อย่างนั้นนะคะสักพักนึงก็เริ่มเศร้าขึ้นมาอีกเศร้ามากเศร้าแบบบอกไม่ถูกอธิบายออกมาเป็นประโยคไม่ได้แล้วที่แย่ไปกว่านั้นเกิดความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายค่ะคุณผู้ฟังใช่ค่ะฆ่าตัวตายทีนี้เนี่ยเจ้าของเรื่องบอกว่ากลัวใจตัวเองมากเพราะมันมีความรู้สึกว่าเราต้องลุกไปหยิบมีดแต่ในใจเนี่ยมันเหมือนมี2ด้านไงความคิดมันมี2ด้านความคิดด้านนึงบอกอย่าส่วนอีกด้านนึงบอกลุกไปหยิบมีดมาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าของเรื่องก็มองไปที่มีดแล้วบอกกับตัวเองว่าให้เดินไปหยิบมีดมาปาดคอตัวเองซะจะบอกว่าตอนพิมพ์ประโยคนี้เนี่ยคือขนลุกเหมือนกันนะตอนนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองนี่บ้าจริงบ้าไปแล้วแน่ๆแต่คิดแบบนั้นไปได้ยังไงตอนนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วแต่ไม่ได้เดินเข้าไปหยิบมีดนะคะยืนมองดูมีดนั้นอยู่ยืนดูนานค่ะทั้งที่ก็เปิดไฟไว้สว่างทั่วห้องเปิดทีวีเสียงดังแต่ว่าสิ่งรอบกายเหล่านั้นกลับไม่ได้ช่วยดึงความคิดเลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะแต่ว่าสักพักนึงก็ไม่รู้อะไรดลใจทำให้คิดถึงคุณแม่นะคะแล้วก็พอคิดถึงคุณแม่คิดได้แบบนั้นแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็เลยว่าจะโทรไปหาคุณแม่ค่ะแบบประมาณว่าเราจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเรายังมีแม่ที่ต้องดูแลอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้โทรไปเพราะว่าหลังจากความหลุดจากความคิดอันเลวร้ายนั้นมาได้ก็นั่งอยู่บนเตียงร้องไห้ว่าจะโทรไปนั่นแหละแต่ว่ากลัวว่าแม่เนี่ยจะเป็นห่วงเพราะว่าเนี่ยก็ดึกมากแล้วนะคะแล้วก็คืนนั้นค่ะตัดสินใจไม่นอนโทรคุยกับกิ๊กกับกั๊กไปเรื่อยเปื่อยจนเช้าจนพอถึงช่วงเช้าก็วางสายจากโทรศัพท์แล้วก็ลุกจากที่นอนไปอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็กลับมานอนแบบจริงจังซึ่งวันนั้นทั้งวันไม่ได้กินข้าวเลยนะคือนอนอย่างเดียวเพราะว่ามีความรู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยตัวเองไม่หิวข้าวเลยนะคะจนวันนั้นค่ะมีอีกวันนึงคือวันต่อมานี่แหละทนไม่ไหวเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าอยากจะฆ่าตัวตายอีกครั้งตั้งแต่หมอให้ยามาเนี่ยคือทานตลอดไม่เคยขาดก็เลยตัดสินใจโทรบอกแม่นี่ตกใจมากค่ะแม่บอกว่าให้รีบกลับบ้านนะพอเช้าวันถัดมาก็รีบกลับบ้านทันทีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแม่ให้เรากลับบ้านเลยโดยไม่ได้นัดให้ไปเจอกันที่โรงพยาบาลเหมือนครั้งก่อนพอกลับถึงบ้านค่ะแม่บอกว่าต้องลองรักษาทั้งสองทางคือวิทยาศาสตร์แล้วก็ไสยศาสตร์เป็นในตัวซึ่งตอนนั้นยอมรับเลยว่าตกใจเพราะถึงแม้เราจะไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับพวกนี้บ้างเลยแต่ว่าส่วนตัวไม่เคยเข้าไปยุ่งเลยนะคะก็เลยตอบตกลงกับแม่ก็เลยพาไปพบผู้หญิงแก่อายุประมาณสัก50กว่าๆเกือบ60น่าจะได้ซึ่งแม่เราเรียกว่าหญิงแก่คนนั้นว่าแม่หมอพอไปถึงค่ะแม่ก็เอาจานที่ได้จัดดอกไม้แล้วก็เทียนไว้5คู่พร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งใส่เข้าไปในจานเพื่อเป็นค่าครูหลังจากนั้นนะคะแม่หมอก็ถามว่าอาการมันเป็นยังไงก็เลยเล่าให้แม่หมอฟังตามความรู้สึกทั้งหมดค่ะสักพักหนึ่งแม่หมอก็เลยหยิบเอาไข่หนึ่งใบมาวางบนมีดพระแล้วก็ลูบวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นพร้อมกับท่องอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากนั้นค่ะแม่หมอก็เอาไข่ที่ผ่านจากการลูบคมบนมีดพระมาวางตั้งบนพื้นไข่มันตั้งได้จริงๆนะคะซึ่งตอนนั้นเจ้าของเรื่องบอกตกใจมากหลังจากนั้นแม่หมอก็ถามว่าแถวที่พักเนี่ยมีศาลไหมก็เลยตอบไปบอกว่ามีค่ะมีหลายจุดแม่หมอก็ถามต่อว่าเคยไปไหว้หรือเอาอะไรไปถวายบ้างไหมก็เลยตอบไปบอกไม่เคยค่ะหลังจากนั้นแม่หมอก็ยิ้มพร้อมกับขำเบาๆแล้วบอกว่าตรงที่หนูพักเนี่ยมันจะมีศาลตรงทางเข้าประตูตรงนั้นแหละท่านไม่พอใจเพราะว่าท่านเห็นตลอดว่าเราซื้อข้าวของขนมนมเนยกลับมากินแต่ไม่เคยแวะไหว้หรือว่าถวายท่านเลยท่านก็เลยมองว่าเราเนี่ยเป็นคนตระหนี่ขี้เหนียวหลังจากแม่หมอพูดจบเรานี่ขนลุกเลยค่ะเพราะว่าตรงทางเข้าประตูรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีศาลตั้งอยู่คนแถวนั้นเรียกว่าศาลกระดิ่ง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ไม่แน่ใจนะฮะว่าต้นไทรหรือเปล่าแล้วก็จะมีกระดิ่งแขวนอยู่ตามกิ่งไม้เต็มไปหมดเลยเรียกว่าแทบจะมองไม่เห็นใบกันเลยทีเดียวนะคะส่วนใต้ต้นไม้นั้นเนี่ยจะมีศาลตั้งอยู่แล้วก็ที่แท่นวางของไหว้แล้วก็ที่ปักธูปปักเทียนคือเอาเป็นว่าใครที่ไม่เคยไปไหว้แล้วก็ไปไหว้ครั้งแรกเนี่ยต้องมีขนลุกกันบ้างละเพราะดูศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เลยบอกกับแม่หมอว่าขอบคุณนะคะหนูจะกลับไปทำค่ะหลังจากที่ไปพบแม่หมอมาแล้วก็ไม่ได้หยุดพบหมอเหมือนกันนะคะทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าตอนนั้นเลือกรักษาทั้งสองทางไปพร้อมกันก็พักอยู่บ้านได้ 2-3 วันก่อนจะเดินทางกลับมาที่มหาวิทยาลัยค่ะรอบนี้แม่เราเนี่ยเอาสร้อยพระให้แม่บอกว่าใส่สร้อยพระไปด้วยตลอดอย่าถอดออกแล้วก็บอกให้สวดมนต์ก่อนนอนจากนั้นก็ไหว้แม่กับพ่อแล้วก็เดินทางกลับมหาวิทยาลัยพอกลับถึงมอเช้าวันถัดมาหลังเลิกเรียนค่ะก็ได้ซื้อกระดิ่งขนมนมเนยน้ำแดงธูปเพื่อไปไหว้แล้วก็ถวายท่านที่ศาลตอนแรกที่เดินเข้าไปจะบอกว่าสิ่งที่รู้สึกคือเย็นมากเย็นจนออกหนาวแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มถวายขนมน้ำแดงนมแล้วก็จุดธูปไหว้นะคะพร้อมกับขอขมาในสิ่งที่เราเนี่ยทำไม่ถูกไม่ควรพอหลังจากไหว้เสร็จก็เอากระดิ่งมาแขวนที่กิ่งของต้นไม้เหมือนกับของคนอื่นที่เขาทำกันแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกขวัญเสียมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากระดิ่งมันหล่นลงมาแตกค่ะก็เลยที่ซื้อกระดิ่งแบบเป็นกระเบื้องเหมือนของคนอื่นไปห้อยเนี่ยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็เลยรีบเก็บกระดิ่งเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ไหว้ท่านก่อนเดินออกไปในใจคิดว่าจะซื้ออันใหม่มาแขวนอีกรอบนึงดีไหมแล้วหลังจากวันนั้นก็เป็นวันพระก็กลับมาอีกรอบนี้เอาผลไม้เอาน้ำแดงมาถวายพร้อมกับจุดธูปไหว้เหมือนครั้งแรกพร้อมกับเอากระดิ่งเนี่ยมาแขวนที่ศาลตามตั้งใจไว้ก่อนหน้าแต่ว่าครั้งนี้สำเร็จค่ะไม่หล่นลงมาแตกเหมือนรอบแรกในระหว่างที่กำลังเดินกลับหอพักเนี่ยก็พบว่ามีศาลอีก2แห่งคือตรงทาง3แยกหลังคณะการโรงเรียนขออภัยค่ะการโรงแรมนะคะแล้วก็ศาลเก่าอยู่ในป่าค่อนข้างน่ากลัวสำหรับคนที่เป็นเจ้าของเรื่องนี่เลยทีเดียวแต่ว่าตอนนั้นในหัวเนี่ยคิดว่าต่อไปเนี่ยเราจะเดินไปถวายอาหารกับจุดธูปที่ศาลกระดิ่งทุกวันทุกวันพระนะคะแต่ทุกครั้งที่เดินไปก็จะผ่าน2ศาลที่พูดถึงถ้าเราไม่ไหว้ท่านก็กลัวท่านจะโกรธเหมือนกันก็เลยตัดสินใจไหว้มันทั้ง3ศาล3ศาลนี่แหละในทุกวันพระนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างในบางวันที่ไม่ได้ไปเนี่ยนะคะหลังจากที่กินยาตามที่หมอสั่งพร้อมกับไหว้ศาลทุกๆวันพระมาได้ระยะนึงก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะเจ้าของเรื่องบอกว่าแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีความรู้สึกอยากทำบุญตักบาตรคือความคิดเปลี่ยนไปเลยนะจากคนที่ไม่ค่อยทำบุญไม่ค่อยคิดเรื่องเข้าวัดเข้าวากลับมามีความรู้สึกว่าอยากทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราได้บุญแล้วก็ได้แผ่บุญให้กับคนอื่นและสิ่งต่างๆหลังจากที่เราไปทำบุญไม่เคยทำบุญเนี่ยเราก็ไปทำนะคะไม่เคยสวดมนต์ข้ามปีเราก็สวดไม่เคยกินเจเราก็กินแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะคะซึ่งตอนนั้นก็ค่อนข้างจะจริงจังกับเรื่องบุญมากถึงขั้นหาหนังสือธรรมะมาอ่านเลยพอเริ่มขึ้นปี3ก็ยังคงไปไหว้ศาลแล้วก็ทำบุญอยู่บ้างแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยเหมือนช่วงแรกๆแต่สิ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยที่ด้อยกว่าเราจริงๆแล้วก็เวลาได้ให้หรือว่าทำบุญเนี่ยมันรู้สึกดีจากข้างในนะคะไม่เหมือนสมัยเด็กๆที่แม่นี่บังคับให้ไปวัดพอเราทำบุญก็รู้สึกว่ามันเฉยๆออกแนวขี้เกียจด้วยซ้ำไม่ได้รู้สึกอะไรเพียงแค่ว่าทำไปเพราะว่าแม่ให้ทำเท่านั้นเองค่ะจนกระทั่งเรียนจบปี3ก็มีการวางแผนนะคะว่าจะย้ายไปอยู่หอนอกนะคะแถวๆมอใหม่วันนั้นก่อนจะออกจากหอพักเนี่ยก็จำได้แม่นจนถึงวันนี้เลยว่าจ้างรถโดยสารมาขนของเพื่อจะย้ายไปที่หอพักแถวมอใหม่ตัวของเจ้าของเรื่องเองก็เก็บข้าวของไปเรื่อยๆจนครบหมดค่ะโดยที่ไม่ได้คิดอะไรจะเหลืออยู่ก็แค่ตะกร้าผ้าเท่านั้นกับพวกไม้แขวนเสื้อแล้วก็ของจิปาถะเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในตะกร้าก่อนออกจากหอพักก็ต้องเอากุญแจห้องไปคืนพี่เจ้าหน้าที่แต่พอกำลังจะออกจากห้องกลับหากุญแจไม่เจอค่ะแต่ว่าตอนนั้นมั่นใจแล้วว่าวางกุญแจไว้แถวโต๊ะข้างเตียงซึ่งตอนนั้นเราก็เอาตะกร้าผ้าวางไว้ที่โต๊ะด้วยก็พยายามหาอยู่นานหาในตู้เสื้อผ้าลิ้นชักห้องน้ำเทตะกร้าก็เลยตัดสินใจยกมือไหว้และบอกกล่าวท่านบอกท่านคะตอนนี้หนูกำลังจะย้ายออกไปพักหอนอกค่ะตอนนี้หนูหากุญแจไม่เจอหนูมีความจำเป็นที่จะต้องนำกุญแจไปคืนก่อนออกนี่ช่วยดลบันดาลให้หนูเจอด้วยนะคะพอพูดจบคุณผู้ฟังก็ลองรื้อของออกจากตะกร้าอีกครั้งเฮ้ย กุญแจอยู่ในตะกร้าค่ะคือรอบนี้ไม่ต้องเทไม่ต้องค้นหรือคุยอะไรเลยแค่ยกของบางอย่างออกจากตะกร้าเห็นเลยว่าวางอยู่ในตะกร้านะคะแล้วก็ก่อนออกจากหอพักเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่ลืมที่จะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางที่หอพักแล้วก็ในรั้วมอเก่าว่าเรากำลังไปพักที่หอนอกขอให้ท่านจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเราด้วยหลังจากนั้นมาค่ะก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็มีอาการบ้างเป็นบางครั้งเวลาเครียดหนักๆเพราะว่ากลายเป็นโรคประจำตัวติดตัวมาด้วยนะคะทีนี้มันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรแค่นอนไม่หลับใจสั่นนิดหน่อยมีสังคมมีเพื่อนฝูงเที่ยวเรียนมีเวลาก็ทำบุญบ้างนานๆทีตามประสานะคะเรื่องที่เจอในหอเนี่ยเป็นเรื่องจริงก็มีประมาณนี้แล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังให้ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังประจำวันนี้ทางช anel พระเจอผีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้บีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะภาพของชายชาราร่างผอมสูงหลังค่อมงอที่เที่ยวเดินถือไม้เท้าช่วยพยุงกายตุรัดตุเรไปตามตรอกซอกซอยเล็กๆภายในชุมชนมักจะเป็นภาพที่พวกชาวบ้านแถบนั้นเห็นจนชินตาแต่ว่าวันนี้โดยปกติแล้วเวลานี้ควรต้องเห็นแกเดินไปบ้านนั้นออกบ้านนี้หรือไม่ก็ไปช่วยงานที่วัดเหมือนเคยหากแต่ก็หาได้ปรากฏร่างอันเคยคุ้นในสายตาของชาวบ้านให้เห็นแม้แต่เงาไหมตาเกรงหายไปไหนแล้วนั่นคงเป็นคำถามซึ่งผุดขึ้นในหัวใจของใครหลายๆคนแต่เมื่อผุดแล้วก็จะเลือนหายเสมือนสายหมอกที่ต้องละอายแดดด้วยต่างคนต่างก็มีภาระสารวนพัวพันอยู่แต่กับเรื่องของตัวเองจนไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องราวของคนอื่นนานนักแน่ล่ะทุกคนมีชีวิตเพื่อตัวเองและคนในครอบครัวไม่ได้มีชีวิตเพื่อคนอื่นอย่างตาเครงตาเครงเป็นชายแก่ที่อาภัพต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวไร้ลูกเมียญาติพี่น้องคอยเหลียวแลด้วยเพราะความยากจนเป็นเหตุหากตัวแกกลับมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นโดยแท้แล้วนั่นอาจจะเป็นเสมือนสิ่งเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายเพราะไม่ว่าจะเป็นเด็กตัวน้อยหัวเท่ากำปั้นจบจนคนเฒ่าชราแก่ชราในชุมชนแห่งนี้ไม่มีใครสักคนเดียวที่จะไม่รู้จักกับตาเครงด้วยถึงแม้ตาเครงจะยากจนข้นแค้นในทรัพย์สินมีเพียงกระต๊อบเก่าผุกโรโกโสหลังป่าช้าท้ายวัดเป็นที่พักพิงอาศัยหากแต่ว่าตาเครงก็เป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยด้วยน้ำใจเพราะไม่ว่าใครก็ตามที่มีเรื่องเดือดร้อนให้ช่วยเหลือหากแกสามารถช่วยได้แกก็จะไม่รีรอหรือเอื้อนเอ่ยปฏิเสธตาเครงไอ้หมึกมันตัวร้อนตาช่วยมาดูมันหน่อยสิแม่เด็กคนหนึ่งตะโกนบอกขณะที่แกกำลังเดินผ่านหน้าบ้านคนถูกเรียกก็ค่อยๆย่องงกงกเงินเงินขึ้นบันไดแล้วซุดตัวลงนั่งแม่เด็กอุ้มเด็กชายตัวน้อยผิวเข้มเหมือนหมึกสมกับชื่อให้กับตาเครงดูอาการไอ้หนูไหนขอตาดูหน่อยสิว่าเองเป็นอะไรว่าแล้วก็พลางเอื้อมมือไปอังหน้าผากแล้วก็ตรวจดูภายในช่องปากก็พอเดาได้ออกว่าเป็นอะไรมันเป็นแค่ซางไม่ต้องตกใจไปเดี๋ยวข้าเดินกลับไปขอยาหลวงปู่ที่วัดมาให้ขอบใจมากนะตาเครงแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งในกิจวัตรประจำวันในการแสดงความมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพวกชาวบ้านแถบนี้จึงมักพึ่งพิงอาศัยขอความช่วยเหลือจากตาเกรงแทบทุกเรื่องซึ่งแกก็ยินดีให้การช่วยเหลือฟรีๆโดยไม่หวังผลตอบแทนจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักสังคมสงเคราะห์วัยดึกประจำชุมชนแห่งนั้นและตาเกรงก็ไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างเดียวแม้แต่ผีนั่นก็หมายถึงคนที่ตายกลายเป็นซากศพแกก็ยังให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจไม่เคยอิดเอื้อนตะเครงตะเครงนางสายตายแล้วแต่ฉันไม่มีเงินซื้อโลงใส่ยังไงขอให้ตาช่วยฉันหน่อยเถอะนะนึกซะว่าสงสารฉันเถอะนะตานะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เทิดโลงเปล่าที่วัดยังพอมีเดี๋ยวข้าจะช่วยทำศพนางสายเมียเองให้ด้วยก็แล้วกันกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะตะเครงถ้าไม่มีตาเครงเนี่ยฉันเองก็จนปัญญาไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันตาเครงยิ้มรับพลางนึกในใจเงียบๆว่าหากวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงจะมีใครคนใดมาใส่ใจทำศพให้กับแกหรือเปล่าแต่ก็อย่างว่า นี่มันก็แค่ร่างกายหรือสังขารซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวของจิตวิญญาณที่หลุดลอยออกจากร่างนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่ากายหยาบเพราะมันมีบาปบุญมีกรรมดีกรรมชั่วติดตามไปยังภพภูมิหน้าตราบใดที่วัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของแกยังไม่จบสิ้นและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงการสิ้นสุดตะเครงหายหน้าหายตาไปจากชุมชนซึ่งนับเป็นอาณาเขตที่ได้รับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากแกหลายวันแล้วบางคนในชุมชนก็เริ่มสงสัยในการหายตัวไปของแกจึงเริ่มสอบถามซึ่งกันและกันเยอะขึ้นเนื่องจากแต่ละคนก็มีเรื่องเดือดร้อนจำเป็นให้แกช่วยเหลือนี่ยายแมนเอ็งเห็นตะเครงบ้างไหมโอ้ยข้าเองก็ไม่เห็นหน้าตะเครงมาหลายวันแล้วเอหรือว่าจะไปช่วยงานหลวงพ่อที่วัดฮึที่วัดก็ไม่มีเกือบ10วันมาเนี่ยไม่มีใครในชุมชนนี่เห็นแกแม่แต่เงานั่นน่ะสิตะเครงแกหายไปไหนของแกนะเอหรือว่าแกจะนอนป่วยจนลุกไม่ขึ้นอยู่ที่กระต๊อบของแกเออไอเราก็มัวแต่นึกถึงเรื่องของตัวเองจนลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยงั้นตอนนี้พอมีเวลาว่างฉันว่าเราแวะไปเยี่ยมดูตะเครงที่กระต๊อบของแกหน่อยดีกว่าไหมกว่าพวกชาวชุมชนจะมีความคิดมาเยี่ยมตะเครงก็ต้องรอให้ตัวเองมีเวลาว่างซะก่อนและเมื่อพากันมายังกระต๊อบของตะเครงก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนแทบผงะนั่นก็คือกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนอะไรตายลอยมาปะทะที่จมูกกับภาพของนกแร้ง 3-4 ตัวเกาะอยู่บนหลังคามุงจากที่มีช่องโหว่ตะเครงตะเครงหนึ่งในนั้นพยายามเรียกหากเงียบกริบไม่มีเสียงตอบรับชักท่าไม่ดีแล้วสิรีบเข้าไปดูข้างในก่อนดีกว่าด้วยความอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตะเครงถึงแม้จะรู้สึกเหม็นสักปานใดก็ยังอุตส่าห์แข็งใจเอามืออุดจมูกแล้วก็เข้าไปดูภายในกระต๊อบให้รู้ดำรู้แดงโอ้คุณพระช่วยแต่ละคนจำต้องเบิกตากว้างเมื่อพบว่าภายในห้องเล็กๆซึ่งมีมุ้งเก่าคร่ำคร่าสกปรกหลังหนึ่งคลุมเอาไว้ร่างของตะเครงที่นอนอยู่อย่างสงบตามลำพังเหมือนผีไม่มีญาติกำลังขึ้นอืดเน่าเฟอะได้ที่ทำให้ผู้คนซึ่งพบเห็นถึงกับเบือนหน้าหนีบ้างก็รีบถอยถลันออกนอกกระต๊อบไปโก่งคออาเจียนด้วยเพราะร่างนั้นมิใช่ตะเครงคนเดิมที่เคยเห็นแกเที่ยวเดินท่อมๆคอยช่วยเหลือผู้คนไม่เว้นแม้กระทั่งหมูหมากาไก่เจ้าของดวงหน้าเหี่ยวย่นซึ่งมักยิ้มแย้มให้กับทุกคนอย่างเป็นมิตรดวงตาของแกที่เคยแวววาวแจ่มใสและเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาบัดนี้ถูกหนอนตัวใหญ่อวบอ้วนเจาะชัยกินจนกลวงโบนี่นะหรือคือบั้นปลายชีวิตของคนซึ่งมีแต่ความเสียสละมีชีวิตเพื่อผู้อื่นมีความสุขอยู่กับการรับใช้ผู้อื่นรู้จักที่จะปลอบโยนเอาใจผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความสุขส่วนตัวตะเครงของชาวชุมชนจากไปแล้วไม่มีผู้ใดแม้แต่คนเดียวที่รู้ว่าตะเครงไปไหนไปยังแห่งหนใดหรือยังคงเที่ยวเดินท่อมๆถือไม้เท้าคอยรับใช้ใครอื่นอีกเรื่องราวความเสียสละของตะเครงได้ปิดฉากลงเพียงเท่านี้จบลงอย่างน่าเศร้าและอาดูลท่ามกลางความโดดเดี่ยวแห่งชีวิตที่แสนอาภัพของแก